เจริญพรคือพูดเรื่องของเห็นเรื่องของกามแล้วก็โทษของกามพูดถึงกามและโทษของกามนั่นแหละคือวิปัสสนาเพราะกามจริงๆคืออะไรกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใช่ไหมถ้าพระองค์แสดงว่าถ้าจิตไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นโลภะจิตแล้วพระองค์ก็พูดถึงโทษของกามถามว่าจิตชนิดไหนที่เห็นโทษของกามกามทั้งหลายเหมือนความฝันนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาค่อนข้างมากแล้วเขามีบุญมากเขาจึงได้ไปเกิดในยุคนั้นนั้นส่วนใหญ่เขาก็พอฟังจบปุ๊บจะตรัสรู้ธรรมถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมนะอู้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อที่คนตาดีจะได้มองเห็นฉันใดเหมือนกันพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็ไพเราะเหมือนฉันนั้นแหละข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคว่าขอถึงพระสัมมาโคดมว่าเป็นสรณะและพระธรรมและพร้อมพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันนั่นแหละคนสมัยก่อนเขาเป็นลักษณะนั้นเขามีความรู้ความเข้าใจในคำสอนอย่างเต็มที่เลยอันของเราก็พยายามศึกษาซะก่อนให้เข้าใจถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วกุศลส่วนอื่นๆนี่จะไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าเราเรียนพระพิธรรมแล้วนี่นะครับเราคงเรียนมาแล้วว่าในกุศลจิตนี่นะครับก็มีเจตสิกอยู่6คู่นะเรียกว่ายุคลธรรมนะครับถ้าว่าเราเอามาพิจารณาแต่ละคู่เราจะเห็นว่าเมื่อพระพุทธภาคทรงปูพื้นให้ผู้ฟังนี่นะครับมีจิตอ่อนโยนมีจิตควรแก่การงานมีจิตสงบเยือกเย็นแล้วจึงจะแสดงอริยสัจก็ดีนี่นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าผู้กล่อมอยู่นานๆเนี่ยนะฮะแล้ว6คู่นั้นเนี่ยชัดเจนทีเดียวตั้งแต่กายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิกายละหูตาจิตละหูตาอุชุกตากัมมัญญตาอะไรเนี่ยตาคุณญตาเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับเราเห็นว่าขนาดนั้นเนี่ยจิตพร้อมที่จะรับการงานยิ่งใหญ่ได้แล้ว พร้อมที่จะเห็นวันนี้ทุกอะไรทุกบ้างอะอะไรทุกอะยังขันห้าทุกไหมขันห้ามีตรงไหนอะ นั่นแหละคือแต่ถ้าคนสมัยก่อนนี่เขามีความเข้าใจแล้วนะพอพูดถึงขันห้าปุ๊บเขาไม่ได้เหลียวไปหาที่อื่นเลยถามว่าอะไรเห็นจิตเห็นวิญญาณขันใช่ไหมนั่นแหละพองั้นก็ไม่ยากแล้วเนาะเข้าสูตรเลยต่อไปทีนี้พระรูปนี้พอท่านเจริญกรรมฐานอย่างนี้แล้วก็ห่มจีวรก็หลักปัจจเวกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้กำลังพูดถึงการนำกรรมฐานจึงยังไม่ได้กล่าวถึงว่าห่มจีวรก็ยังมีสัมปทานยะ ตอนนี้ตอนไหนนะผมลืมมานานแล้วตอนนี้สัมปทานยะเดินใช่ไหม สัมปทานยะเกี่ยวกับการนำไปและ การนำกลับนะครับ แล้วก็นั่งบนศาลาโรงฉันหรือบนเรือนถวายข้าวยาคูก็คือข้าวต้มนั่นแหละล้างเท้าทาด้วยน้ำมันให้จนกว่าจะเสร็จภารกิจพากันนั่งข้างหน้าบ้างก็ถามปัญหาบ้างก็ต้องการจะฟังธรรมแต่ถ้าเขาจะให้กล่าวธรรมกถาพระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าธรรมะพุทธเจ้าแบ่งเป็นหนึ่งก็ได้คือมีรถเดียววิมุตติรถแบ่งเป็นสองเรียกธรรมวินัยแบ่งเป็นสามเรียกพระไตรปิฎกแบ่งเป็นห้าเรียกว่านิกาย5แบ่งเป็น9เรียกว่าองค์9สุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติพุทธกะเนี่ยหรือแบ่งเป็น 84,000 โดยธรรมขันธ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่นอกจากกรรมฐานไม่มีแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกรรมฐานถ้าเป็นพระผู้ที่เรียนคัมภีร์เนติปกรณ์มาแล้วจะไม่สงสัยเลยว่าคำเดียวเนี่ยสามารถพลิกแพลงไปสาวไปหาเรื่องไหนได้หมดเลยเพราะมีหลักมาตั้งคือเช่นหลักเทศนาหาระเนี่ยเอาหนึ่งคำมาตั้งปุ๊บอัสสาธาทีนวตานิสรณัมปิจะพลังอุปาโยจะอานตีจะภควะโตโยคีนังเทศนาหาโรอันหนึ่งคำมาตั้งปั๊บเนี่ยสมมติว่าเช่นการกราบนี่มีอัสสาธาไหมการกราบมีอาทีนวะไหมการกราบมีนิสรณะไหมมีอนัตเรียกว่ามีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมมีเหตุไหมมีผลไหมในเรื่องนั้นก็เข้าหลักปั๊บมันก็นั้นธรรมะทุกหมวดจึงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านแสดงธรรมะโดยมีกรรมฐานนั่นเองเป็นสำคัญฉันอาหารโดยมีกรรมฐานเป็นสำคัญนั่นเองฉันอาหารยังไงมันก่อนพูดถึงปุตตะมังสสูตรนะ ม่ใช่ว่าสู่วันก่อนเนี่ยโอ้โหร่วงหมดแล้วต่อไม่ติดทั้งวันเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะคนละสูตรนะนั่นแหละก็ฉันโดยมีกรรมฐานก็คือฉันแบบปุตตะมังสสูตรนั่นแหละทำอนุโมทนาแล้วเมื่อเขาให้กลับก็ตามคนเข้าไปแล้วกลับณที่นั้นนั่นเองแล้วก็จึงเดินทางต่อไปครั้นสัมมาเนรและภิกษุหนุ่มผู้ออกไปก่อนฉันเสร็จแล้วจึงเห็นท่านจึงพากันไปต้อนรับรับบาตรและจีวรของท่านได้ทราบว่าภิกษุรุ่นเก่าดูหน้าเห็นว่าไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์ของตนแล้วก็ทำอาคันตุกะวัดอยู่แต่ทำตามกำหนดที่เผชิญหน้าเท่านั้นคือสมัยก่อนนี่ไม่ได้มองโอ้ยนี่อาจารย์เรานะทำไมใช่อาจารย์เราไม่รับบาตรไม่รับจีวรเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะเห็นแล้วเอาหมดอะรับหมดอะเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นก็จะถามท่านว่าคนเหล่านั้นเป็นอะไรกับท่านคือมองเห็นโยมที่เขามาส่งองค์เนี่ยโอ้เยอะเกี่ยวข้องกันในทางโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายเป็นญาติทางพ่อหรือทางแม่อะไรเงี้ยนะท่านก็จะตอบว่าพวกคุณเห็นอะไรจึงถามสามเณรและภิกษุหนุ่มเหล่านั้นก็จะเรียนว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความรักใคร่นับถือในพระคุณเจ้าค่อนข้างมากเหมือนกันคุณครับเหมือนกันก็จะเล่าให้ฟังแล้วเริ่มโอทันทีว่าคุณครับสิ่งใดที่แม้แต่โยมหญิงโยมผู้ชายของผมก็ทำได้ยากคนเหล่านั้นทำสิ่งนั้นให้ผมแม้บาตรและจีวรของผมก็เป็นของคนเหล่านั้นเหมือนกันโยมเหล่านั้นแหละถวายผมหมดเลยของข้าวของเครื่องใช้เนี่ยด้วยอนุภาพของคนเหล่านั้นเมื่อมีภัยผมก็ไม่รู้จักภัยเมื่อมีความหิวก็ไม่รู้จักความหิวขึ้นชื่อว่าชนเหล่าอื่นผู้มีอุปการะแก่ผมเช่นนี้จะไม่มีเธอพูดถึงคุณของคนเหล่านั้นอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินไปตอนแรกนี่มาอย่างดีเลยนะกรรมฐานมาดีเลยขากลับไปเล่าแต่เรื่องโยมให้ฟังอย่างเดียวได้เทียคุยใหญ่เลยภิกษุนี้เรียกว่านำไปแต่ไม่นำกลับหากลับนี่พูดแต่เรื่องโยมเลยโอ้ยคนนั้นมีศรัทธาจริงๆนี่ถวายจีวรผืนนี้กับคนนั้นถวายมาจีวรผืนนี้ก็คุณมิลาวันถวายมาอะไรก็ลักษณะเนี่ยนะปารภก็คุยกันใหญ่โตฟุ้งเลยกรรมฐานเตลิดเปิดเปิงหมดภิกษุข้อ2นะภิกษุไม่นำไปองค์นี้ก่อนก็คือเรียกว่าไม่นำไปแต่นำกลับนะแต่จะป่วยกล่าวไปยายเมื่อภิกษุใดทำวัดปฏิบัติมีประการดังกล่าวแล้วก็คือตื่นตั้งแต่เช้ามานั่นแหละเดชเตโชธาตุที่เกิดแต่กรรมสำแดงออกมาบางองค์เนี่ยธาตุไฟท่านแรงตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยธาตุไฟเล่นงานเลยกำเริบท้องไส้เนี่ยปั่นป่วนหมดมันเผาไหม้มันย่อยไม่หมดแล้วปล่อยวางอนุปาทินกะสังขารปกติไฟหรือน้ำย่อยเนี่ยมันก็จะไปย่อยอาหารที่มีอยู่ใช่ไหมทีนี้มันหมดย่อยแล้วมันก็มาเล่นงานเอาอุปาทินกะสังขารนะครับนี่ไม่อาหารแล้วจะล่อย่อยกระเพาะแล้วกระเพาะย่อยกระเพาะแล้วเหงื่อก็ไหลออกจากร่างกายมันแผดเผาอ่ะนะบอกว่าจะไม่ขึ้นสู่วิถีทางแห่งกรรมฐานคือก็บอกว่าถ้าร่างกายกระวนกระวายสภาพจิตใจก็จะกระวนกระวายไปด้วยไม่เชื่อนะบอกว่าคนที่ทางกายทุกๆมากๆนะแนะนำกรรมฐานไม่ใช่เขาจะทำได้นะไม่เชื่อโยมก็ไปที่โรงพยาบาลเลยไปแนะนำกรรมฐานเลยนะนี่รูปนะนี่นามนะก็บอกไม่เกี่ยวกับเราเลยมันกำลังป่วยอยู่อันคนที่ทุกขากายวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะนะเพราะว่าทุกขเวทนาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปฏิฆานุสัยเหมือนกันทำให้เกิดโทสะง่าย ผมเคยส่งหนังสือธรรมะให้ญาติโยมอยู่ท่านหนึ่งในเชียงใหม่เนี่ยครับก็ส่งมาตลอดเลยนานหลายปีมาปีสุดท้ายมีจดหมายถึงผมบอกท่านไม่ต้องส่งมาอีกแล้วนะพอแล้วนะบอกว่าผมกำลังทุกขเวทนากำลังเป็นโรคร้ายแรงมากนะไม่มีกระจายดูอะไรแล้วพอทีไม่ต้องส่งมาอีกนะนี่เป็นความจริงนะครับนะพอนั่นอยู่ในภาวะของโทสะแล้วไม่สนใจเลยแล้ว เพราะฉะนั้นพระรูปนี้ก็เหมือนกันพอบอกว่าตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยไฟธาตุหรือน้ำย่อยเนี่ยเล่นงานมากขึ้นก็จะเล่นงานกระเพาะเหงื่อก็แตกจะป่วยกล่าวไปยายถึงภิกษุนั้นจะถือเอาบาตรและจีวรจะรีบไปไหว้พระเจดีย์เข้าบ้านเพื่อข้าวยาคูและภิกขาในเวลาที่โคทั้งหลายออกหากินนั่นเองไปแต่เช้าพอสว่างหน่อยออกไปแล้วคือจะได้รีบไปกันมันหิวอ่ะได้ข้าวยาคูแล้วก็ไปนั่งในอาสนะศาลาคือไปหอฉันแล้วก็ดื่ม ภายหลังด้วยเหตุเพียงการดื่มข้าวยาคูสองสามอึกเท่านั้นเตโชธาตุคือความร้อนที่เกิดจากกรรมก็จะปล่อยวางอนุปาทินกะสังขารไปยึดปล่อยวางอุปาทินกะสังขารคือกระเพาะนะก็ไปยึดอนุปาทินกะสังขารแทนก็คือไปย่อยอาหารแทนเธอก็จะดับความกวนกวายที่เกิดจากเตโชธาตุเหมือนอาบน้ำตั้งร้อยหม้อเหมือนกันคือคนที่หิวแรงๆเนี่ยบางคนเนี่ยตื่นเช้ามานี่หิวแรงมากเลยนะบางคนบอกว่าหิวจะเป็นลมไม่ได้เลยแล้วก็ฉันข้าวยาคูโดยมีกรรมฐานเป็นสำคัญล้างบาทและบ้วนปากแล้วมนสิการกรรมฐานในระหว่างพัดเที่ยวไปบิณฑบาตในที่ที่เหลือคือทานข้าวต้มเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตต่อฉันอาหารโดยมีกรรมฐานเป็นสำคัญตั้งแต่นั้นก็จะรับเอากรรมฐานที่ปรากฏติดต่อกันไปแล้วเดินไปภิกษุนี้เรียกว่าไม่นำไปแต่นำกลับคือสุขภาพไม่ดีนะนั้นคนที่สุขภาพไม่ดีที่จะเจริญสมณธรรมเนี่ยจึงทำได้ยากก็ที่ในพระวินัยเนี่ยเขาไม่ให้ผู้สูงอายุบวชคืออายุมากแล้วเนี่ยไม่ให้บวชนะที่เพราะว่ามันประพฤติสมณธรรมเนี่ยยากอันการประพฤติสมณธรรมนั้นจึงเหมาะกับคนที่สุขภาพยังดีอยู่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยอย่าว่าสมณธรรมเลยแค่ศึกษาธรรมะให้ปฏิบัติสมณธรรมถูกก็ยังยากเลยก็ขึ้นเชื่อว่าภิกษุทั้งหลายผู้ดื่มข้าวยาคูปรารภวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเช่นนี้นับจำนวนไม่ถ้วนทานข้าวต้มแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยในเกาะสิงหนคือในประเทศศรีลังกานั่นแหละบนอาสนะศาลาสำหรับอาสนะสำหรับนั่งเนี่ยดื่มข้าวยาคูก็ไม่มีภิกษุที่ดื่มข้าวยาคูแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีคือไม่มีว่างเลยตรงไหนที่ไม่มีพระอรหันต์ตรงนั้นน่ะอันทุกๆอาสนะเนี่ยพระนั่งฉันข้าวต้มแล้วเป็นพระอรหันต์หมดแล้วบางช่วงนะในประเทศศรีลังกานั้นบางช่วงบอกไม่เคยมีพระปุถุชนเลยก็มีแต่พระอริยะทั้งหมดเลยในประเทศนั้นเป็นเกาะที่ค่อนข้างจะ อุดมสมบูรณ์เพราะว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยไปอยู่ที่ศรีลังกาค่อนข้างบริบูรณ์มากเพราะว่าพระมหินทเถระที่เป็นลูกของพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นคนนำไปแล้วก็ไปปลูกฝังอย่างรากพระศาสนาเนี่ยลงลึกมากที่ประเทศศรีลังกาอันคัมภีร์ส่วนใหญ่แล้วผลิตออกมาจากศรีลังกาคัมภีร์ที่มาตรฐานจริงๆนั้นจะมาจากศรีลังกาทีนี้ต่อไปนะภิกษุที่ไม่นำไปแล้วก็ไม่นำกลับเลยเป็นยังไงแต่ภิกษุใดเป็นผู้อยู่อย่างประมาทเป็นปกติมีปกติประมาททอดทิ้งธุระธุระในศาสนานี้มีกี่อย่าง2 อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระไม่เอาสักอย่างอ่ะไม่เป็นเรียกว่าสมถะคันธคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนไม่เอาปฏิบัติก็ไม่สนใจทำลายวัดทุกอย่างอะนะอุปชายวัดอาจารยวัดอันเตวาสิกวัดคมิกวัดวัดไหนก็ไม่สนใจทักวัดหนึ่งไม่ใช่วัดโบสถ์นะแต่หมายถึงวัดปฏิบัติอะไม่เอาทุกอย่างเลยมีจิตผูกพันอยู่กับเจโตขีละธรรม5ประการมีจิตใจเนี่ยผูกพันอยู่เรียกว่ามีใจถูกเจโตวินิพันธะก็บอกว่าถูกเครื่องรัดมัดจิตเอาไว้กับมีตะปูตรึงใจอีกนะเจโตวินิพันธะมีอยู่5อย่างเจโตขีละมีอยู่5อย่างเจโตขีละก็คือตะปูตรึงใจ1ความสงสัยในพระพุทธเจ้า2ความเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรม3ความเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์4ความเคลือบแคลงสงสัยในสิกขาสุดท้ายมีใจเป็นเหมือนกับแปลว่ามีใจหยาบกับเพื่อนสมณะสมถะธรรมิกด้วยกันนะมีใจอันโทษคือโทสะคิดประทุษร้ายเบียดคิดไม่ชอบใจอ่ะนะพระเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่าผู้ที่มีธรรมะ5อย่างอย่างนี้เรียกว่าถูกเจโตขีละธรรมตะปูเนี่ยตรึงใจแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามในธรรมเนี่ยไม่ใช่ฐานะมันต้องถอนตะปูออกก่อนจึงจะไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจโตวินิพันธะเครื่องผูกของใจเอาไว้5อย่างนะถ้าถูกเครื่องผูกของใจรัดตรึงเอาไว้แล้วที่จะเจริญสมณธรรมนี่ก็ยากแล้วเครื่องผูกของใจก็คือเป็นผู้ที่มีความกำหนัดในกามจิตใจวันๆนึงก็ผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนะสมัยนี้ตื่นเช้ามาก็เปิดทีวีเลยกดรีโมท ภาพมาแล้วก็จนก่อนนอนแล้วกดรีโมทปิดแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาก็กดดูต่อเรียกว่าลักษณะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ผูกพันอยู่ในกามและต่อไปก็คือผูกพันอยู่ในกายของตัวเองวันๆหนึ่งก็ประดับประดาร่างกายตกแต่งอาบน้ำอย่างนั้นแหละขนาดไม่มีผมก็ยังแต่งอยู่นั่นน่ะนั่นแหละแค่ผูกพันติดมั่นอยู่ในกายเหมือนกันแล้วก็3ผู้ที่ผูกพันมีความกำหนัดในรูปภายนอกเหมือนกันประทับใจอย่างใดอย่างหนึ่งมานี่ก็ไม่เอากรรมฐานแล้วก็นึกถึงแต่ภาพที่ประทับใจนั่นแหละแล้วก็4หาความสุขจากการเอนหาความสุขจากการนอนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังนั่นแหละไอ้พวกนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเป็นผู้ที่มีจิตใจเนี่ยถูกเครื่องผูกรัดมันมัดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็สุดท้าย5คนที่เจริญสมณธรรมได้ไม่ดีนะก็คือผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเป็นเทพนิกายอันพวกนี้ที่จะเจริญสมถะโอ้ยสมถะวิปัสสนาอะไรเนี่ยไม่สนใจเท่าไหร่หรอกมันก็ยังไงก็เหนาะเนาะโอ้ไปสวรรค์แน่นอนเลยก็มาคิดฝันหวานนางฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปเรื่อยผู้ที่มีจิตใจผูกพันอยู่ในเจโตวินิพันธะเจโตคีลธรรมอย่างนี้ก็ไม่ทำสัญญาเอาไว้บ้างว่าขึ้นชื่อว่ากรรมฐานมีอยู่ไม่สนใจเลยนะกรรมฐานคำสอนอะไรไม่เอาสักอย่างเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาตก็เที่ยวคลุกคลีด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่เหมาะสมคลุกคลีที่ไม่เหมาะสมก็คือเช่นเกี่ยวกับก็เรียกว่าไปจุนจ้านกิจการงานของเขาอ่ะเป็นไงโยมค้าขายไปก็ไปเรื่อยไปแต่เรื่องของโยมหมดเลยนะมาท่านสมณะทำยังไงบ้างไม่มีอ่ะมีแต่โอ้โยมเป็นไงค้าขายดีขึ้นไหมรวยขึ้นไหมอะไรก็ไปเสร็จการบ้านการเมืองไปเรื่อยรู้จะเป็นนายกซะเองเลยอ่ะเสร็จแล้วก็ฉันแล้วก็มีบาตรเปล่าออกไปภิกษุรินุ้ยเรียกว่าไม่นำไปแล้วก็ไม่นำกลับสรุปแล้วไม่มีธรรมะในใจสักเม็ดเลย แล้วศัพท์คำว่ากรรมฐานรั่วน่ะมีไหมฮะในสูตรนี ้ไม่มีไม่มี ที่เขาพูดกันมาความว่าไงคร ับก็ไม่เคยได้ยินเลย ไม่เคยได้ยินเหรอครับกรรมฐานรั่วคงจะอาจจะตอนไปอาจจะมีแล้วก็ตอนกลางทางอาจจะไม่มีหรือยังไงครับ ก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เอาไปไม่เอากลับก็ได้นะแต่ก็อีกสำนวนหนึ่งอีกภิกษุรูปหนึ่งก็คือทั้งนำไปแล้วก็นำกลับส่วนภิกษุนี้ใดที่ท่านกล่าวไว้ว่านำไปด้วยนำกลับด้วยภิกษุนั้นพึงทราบได้ด้วยคตะปัจจาคติวัดก็คือของผู้เดินกลับไปกลับมาก็คือของวัดของผู้นำกรรมฐานไปด้วยนำกรรมฐานกลับด้วยถ้าว่ากุลบุตรทั้งหลายผู้มุ่งประโยชน์บวชในศาสนานี้แล้วมุ่งประโยชน์ประโยชน์นี้ประโยชน์ได้แก่อะไรปรมัตถประโยชน์เลยนะปรารถนาเพื่อที่จะพ้นจากวัฏทุกข์พอท่านบวชในศาสนานี้แล้วก็จะอยู่โดยลำพัง10ปีบ้าง20ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างอย่าลืมนะคนสมัยก่อนอายุ120ก็มีอันส่วนใหญ่บางองค์นี่ก็บวชตั้งแต่อายุ7ขวบเงี้ยพ่อแม่บวชมาก็บอกจะไม่ขัดศรัทธาลูกเด็กบางคนนี่มีอัธยาศัยตั้งแต่เด็กๆเลยวันก่อนยังอ่านหนังสือพิมพ์เลยเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุไม่กี่ขวบเองนะเขาบอกเด็กอัศจรรย์อ่ะแต่แล้วก็วาดรูปได้วาดรูปบอกว่าอายุสักมากกว่านี้หน่อยก็จะบวชแล้วเขาว่าไงท่องหนังสือสวดมนต์ได้ค่อนข้างเยอะเด็กแบบนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเกลื่อนกลาดเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยโอ้เป็นร้อยๆอ่ะที่เป็นเนนอ่ะนะที่เป็นเนนอายุ7ขวบเนี่ยเหาะได้ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ภิกษุเหล่านี้เนี่ยก็จะทำกติกาวัดกันไว้ว่าท่านครับท่านทั้งหลายไม่ใช่บวชหลบหนี้ไม่ได้มีหนี้สินแล้วมาบวชนะไม่ได้บวชหลบภัยไม่ได้ว่าไปปล้นเข้ามาแล้วก็มาหลบหนีมาบวชก็ไม่ใช่ไม่ได้บวชเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตนะไม่มีทางไปแล้วอ่ะไม่มีที่ทำมาหากินแล้วบวชดีกว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ประสงค์จะพ้นจากทุกข์คือสาระในการบวชครั้งนี้เป้าหมายคือเพื่อพ้นทุกข์จึงได้บวชในพระศาสนานี้เพราะฉะนั้นในขณะเดินนั่นแหละท่านทั้งหลายจงข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลาเดินในขณะยืนก็ข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลายืน ในขณะนั่งก็จงข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลานั่งในขณะนอนนั่นแหละก็จงข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลานอนพระสูตรบางสูตรเนี่ยพูดถึงวิธีการข่มกิเลสด้วยนะวิธีการข่มกิเลสมีหลายในด้วยกันนะในพระสูตรอ่ะที่ปาพูดถึงว่าในขั้นสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าเอาลิ้นเนี่ยดุลเพดานขึ้นอ่ะเพื่อที่จะข่มกิเลสอ่ะมันก็มีวิธีการพูดนึงนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เอาพระสูตรที่เกี่ยวกับการข่มกิเลสเนี่ยนะมีพระองค์ก็แสดงไว้เหมือนกันฉะนั้นในเวลานอนนั่นแหละก็จงข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลานอนภิกษุเหล่านั้นครั้นทำกติกาวัดกันไว้อย่างนี้แล้วเมื่อไปภิกขาจารวัดก็เดินไปมนสิการกรรมฐานไปด้วยตามสัญญานั้นถ้าหากว่ากิเลสเกิดขึ้นแก่ใครในขณะเดินในระหว่างครึ่งอุสุภะหรือ1อุสุภะครึ่งคาวุธหรือ1คาวุธมีก้อนหินอยู่ภิกษุนั้นก็จะข่มกิเลสนั้นในที่นั้นนั่นเองเมื่อไม่อาจข่มได้อย่างนั้นก็จะหยุดยืนคือหาธรรมะหมวดใดเพื่อที่จะกำจัดไอ้ความคิดที่เป็นบาปอกุศลก็ไม่ได้ก็ยืนอยู่ถัดนั้นภิกษุรูปอื่นแม้ตามหลังเธอมาก็จะหยุดยืนตามเธอจะเตือนตนเองว่าภิกษุนี้รู้วิตกที่เกิดขึ้นแก่เจ้าแล้วข้อนี้ไม่สมควรแก่เจ้าแล้วเจริญวิปัสสนาก้าวลงสู่อริยภูมิณที่นั้นนั่นเองมันสามารถที่ข่มกิเลสแล้วปรารภกรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นในคำว่าเมื่อไม่อาจอย่างนั้นเธอก็จะนั่งทางบิณฑบาตนั่นแหละนั่งตรงนั้นแหละกิเลสมันอยากเกิดก็อย่าไปมันต่อเลยอย่าไปฉันเลยวันนี้นั่งอยู่นี่ก่อนนะครับถัดจากนั้นแม้ภิกษุผู้มาข้างหลังเธอก็จะนั่งตามก็มีในนี้เหมือนกันถึงไม่สามารถก้าวลงสู่อริยภูมิก็จะข่มกิเลสนั้นไว้เดินมนสิการกรรมฐานไปทีเดียวยกเท้าขึ้นทั้งที่มีจิตทั้งที่มีจิตไม่พลากจากกรรมฐานถ้ายกจิตโดยที่พลากจากกรรมฐานก็จะกลับไปยังที่เดิมนะผู้ที่ฝึกสัมปชัญญะบัพพะมากๆจะเป็นลักษณะนั้นถ้าหากว่าเดินแล้วเกิดพรวดไปไม่ได้ปรารภสัมปชัญญะเลยเนี่ยก็บอกว่ากลับมาเดินใหม่เหมือนพระมหาปุษเทวะเถระในชาวอาลินทกะท่านเล่ากันมาว่าพระมหาปุษเทวะเถระรูปนี้ท่านได้บำเพ็ญคตปัจจาคติกวัตรวัดของผู้เดินนำกรรมฐานไปกลับอย่างนี้นะอยู่ที่เดียวเป็นเวลาปฏิบัติอย่างนี้ทีเดียวเป็นเวลา19ปีได้ยินว่าแม้คนทั้งหลายกำลังไถกำลังหว่านกำลังนวดทำงานกันอยู่เห็นพระเถระเดินอย่างนั้นก็เดินกลับไปกลับมาใช่ไหมช่วงไหนเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ก้าวเท้าไปปั๊บกลับไปเดินที่ใหม่กลับไปเดินอย่างเงี้ยเดินกลับไปกลับมาก็สนทนากันว่าพระเถระรูปนี้เดินกลับไปกลับมาคงจะหลงทางหรือไม่ก็คงจะลืมอะไรก็มั้งนะพระที่ทำแบบนี้ไม่สนใจด้วยท่านไม่คำนึงถึงคำพูดของคนเหล่านั้นทำสมณธรรมด้วยทั้งจิตที่ประกอบด้วยกรรมฐานนั่นแหละได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในพันยี่สิบพรรษา20ปีนะเอาจริงขนาดนี้นะในวันที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองเทวดาที่สิงอยู่ที่ปลายทางจงกรมของท่านได้ยืนชูนิ้วแทนประทีปถึงเท้ามหาราชทั้ง4เท้าสกะจอมเทพและสหัมบดีพรหมก็ได้พากันมายังที่ทำนุบำรุงท่านนะและท่านวนวาสีติสสะมหาเถระเห็นแสงสว่างนั้นในวันที่สองจึงได้ถามท่านพระมหาปุษเถระชาวอลินทกะว่าในเวลากลางคืนที่สำนักของท่านได้มีแสงสว่างแสงสว่างนั้นเป็นแสงสว่างอะไรพระเถระเมื่อจะทำการกลบเกลื่อนจึงพูดคำเป็นต้นอย่างนี้ว่าธรรมดาแสงสว่างก็คงเป็นแสงสว่างของประทีปบ้างเป็นแสงสว่างของแก้วมณีบ้างนะก็ตอบเลี่ยงๆไปต่อมาท่านก็กำชับท่านพระวนวาสีติสสะเถระไว้ว่าวนะเนี่ยแปลว่าป่านะวาสีก็คือพระติสสะผู้มีปกติอยู่ในป่าก็เรียกว่าพระวนวาสีติสสะเถระบอกว่าท่านจงปิดท่านจงปกปิดเอาไว้รู้ว่าท่านรับคำแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเทวดาเนี่ยมายืนชูไฟให้แบบนั้นท่านพระที่ปฏิบัติขนาดนี้ก็ได้ผลสมควรกับการปฏิบัติเหมือนกันและเหมือนกับท่านพระมหานาคเถระชาวกาลวลิกวลิมนดบได้ยินมาว่าพระเถระรูปนั้นเมื่อบำเพ็ญคตปัจจาคติกวัตรได้อธิษฐานจงกรมอย่างเดียวเป็นเวลา7ปีโอ้โหเดินตะบันอย่างเนี้ย จริงก็เดินกลับไปกลับมาเนาะว่าเราจักบูชาความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นปฐมก่อนด้วยการเดินนี่แหละเดินบูชาอย่างเดียวแต่อย่าลืมนะว่าท่านเหล่านี้มีความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีท่านได้บำเพ็ญคตปัจจาคติกวัตรอีก16ปีจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้โห20กว่าปีเหมือนกันเอาจริงมากท่านมีจิตประกอบด้วยกรรมฐานนั่นเองยกเท้าขึ้นถอยกลับในขณะยกเท้าขึ้นโดยจิตโดยที่จิตไม่ปราศจากกรรมฐานเดินไปใกล้บ้านยืนห่มผ้าห่มณที่ที่ชวนให้คนสงสัยนี่แม่วัวหรือพระกันแน่ใช้น้ำจากที่ระหว่างต้นไทรล้างบาตรแล้วก็อมน้ำเอาไว้ขณะล้างบาตรบ้างอมมาไว้บ้างถามว่าท่านอมน้ำไว้ทำไมเพราะท่านคิดว่าขอเราอย่าได้ทิ้งกรรมฐานด้วยเหตุที่พูดกับคนที่มาถวายภิกษุหรือมนสิการว่าขอจงมีอายุยืนเถิดเวลาจะพูดก็ต้องมนสิการกลืนน้ำเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยพูดก็คือเป็นอุบายช่วยในการที่จะเจริญกุศลได้แต่ถ้าถูกคนถามถึงวันว่าวันนี้เป็นวันอะไรครับหรือถามจำนวนภิกษุถามปัญหาก็จะกลืนน้ำแล้วจึงบอกถึงหากไม่มีผู้ถามถึงวันเป็นต้นเวลาออกก็จะไปบ้วนน้ำออกจากปากที่ประตูบ้านแล้วจึงไปเหมือนภิกษุ50รูปที่จำพรรษาที่กะลัมพะตะติฏฐวิหารได้ทราบมาว่าในอาสาฬหปุณณมีกลางเดือน8ท่านเหล่านั้นได้ทำกติกาวัดกันไว้ว่าถ้าพวกเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์และจะไม่พูดคุยกันคือคำว่าไม่คุยก็คือไม่คุยเรื่องอื่นนะจะคุยเฉพาะถ้าเช่นลงปาติโมกก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องวินัยกรรมโดยบริบูรณ์เสร็จแล้วถ้าเรื่องอื่นก็ไม่คุยกันละเมื่อจะเข้าไปบิณฑบาตแต่ละรูปก็อมน้ำแล้วจึงเข้าไปเมื่อถูกถามถึงวันเป็นต้นก็ปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละกลืนน้ำก่อนแล้วค่อยตอบเพื่อที่ปรารภกุศลอย่างดีคนทั้งหลายเห็นรอยบ้วนปากรอยบ้วนน้ำอยู่ที่นั้นแล้วก็รู้ว่าวันนี้พระมารูปเดียววันนี้มา2รูปจึงคิดกันอย่างนี้ว่าพระเหล่านี้ไม่พูดคุยเฉพาะกับพวกเราหรืออย่างไรขนาดโยมไม่จำเป็นก็ไม่คุยด้วยหรือแม้แต่พวกกันเองก็ไม่พูดหากท่านไม่พูดกันท่านจักวิวาทกันเป็นแน่มาเถิดเราทั้งหลายจักทำให้ท่านขอขมากันนึกว่าพระทะเลาะกันไม่คุยกันทุกคนจึงพากันไปในวัดไม่ได้เห็นพระภิกษุ2รูปในที่แห่งเดียวกันเลยในจำนวนพระ50รูปต่อมาบรรดาคนทั้งหลายผู้มีตาดีก็จะพูดว่าพ่อคุณเอ๋ยคนทะเลาะกันจะมีโอกาสเช่นนี้เช่นลานพระเจดีย์ลานโพก็กวาดไว้เรียบร้อยไม่กวาดก็เก็บไว้อย่างดีน้ำฉันน้ำใช้ก็จัดไว้เรียบร้อยต่อจากนั้นเขาเหล่านั้นก็พากันกลับโอ้ยสถานที่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ที่ของคนทะเลาะกันหรอกภายในพรรษานั่นเองภิกษุแม้เหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันมหาปวารณาจึงปวารณาการด้วยวิสุทธิปวารณา ผมถามก่อนนะครับคือโคจรสัมปชัญญะนี่นะเรียก เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ทิ้งอารมณ์ของกรรมฐานถูกไหมครับ เจ้าค่ะ พยายามที่จะไม่หลงลืม เจ้าค่ะ กรรมฐานนะก็อันนี้เนี่ยเป็นสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐาน คือสลับกันนั่นแหละ สลับกันใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วจะแตกต่างอะไรกับอสัมโมหะสัมปชัญญะครับในเมื่อโคจรสัมปชัญญะก็มีการพิจารณาอารมณ์ที่เป็นวิปัสสนา คือตรงนี้เนี่ยท่านเน้นสมถะซะใหญ่ครับเป็นกรรมฐานที่เจ้าค่ะ เป็นพื้น เป็นพื้นนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีอสัมโมหะแต่นี้ท่านแยกอธิบายก่อน ความจริงเนี่ยมีหมดนะทั้ง4 ทั้ง4อย่างเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละ ครับ ถ้าปรารภอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้ง4นั่นแหละ ครับ แต่นี้แยกแสดงเป็นสาย ครับอีกนิดนึงครับในฐานะที่พวกผมก็เนี่ยอยู่มีชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นักบวชเนี่ยครับแล้วจะมีโคจรสัมปชัญญะได้ไหมถ้าได้ได้อย่างไรครับ ก็ต้องถามเป็นเวลาว่าจะไปทำอะไรด้วย ก็จะไปถอนฟันนะ จะไปถอนฟันอย่างเงี้ยนะปารภกรรมฐานได้ไหมก็ได้นะที่จริงก็ปารภสมมติว่าปฏิกูลสัญญาปารภกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องฟันก็ได้คำสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงฟันก็มีนะนั่นแหละปารภกรรมฐานในเรื่องฟันก็ได้เช่นฟันเนี่ยเป็นของปฏิกูลอย่างเงี้ยปฏิกูลโดยสี นะเราจะไปดูฟันคนงามๆดิก็ไปดูฟันทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่งามครับสีก็ปฏิกูลฟันเนี่ยก็ปฏิกูลโดยกลิ่น อันนี้หมายความว่าหมอกำลังขับรถไปนะแล้วก็จะไม่ทิ้งกรรมฐานอันนี้เนี่ยนะฮะอย่างนี้เหรอครับ คือนี่ก็คือพูดถึงว่ากรรมฐานที่คนนั้นจะต้องรู้จักอัธยาศัยของตัวเองด้วยนะ เอาเป็นว่า ไปทำงาน เจ้าค่ะ ถือว่าเราเป็นหมอเป็นทันตแพทย์เนี่ยหนึ่งเรามีสัทธกะสัมปชัญญะเรารู้ว่าเนี่ยไปเนี่ยต้องเป็นประโยชน์เพราะมันอาชีพของเราอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ไปมันเสียประโยชน์แน่ ใช่ป่ะ ใช่ไหมครับสมมติว่าทำนอกเวลา ใช่ป่ะ นะทำนอกเวลาถ้าไม่ไปเสียประโยชน์นะครับแล้วก็ไปเนี่ยเมื่อได้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็มาเพื่อที่จะมาเมื่อมีผลประโยชน์ได้กลับมาก็เพื่อกุศลต่อไปเพื่อสังเคราะห์เพื่อสงเคราะห์คุณพ่อคุณแม่เอาเหมือนกันเถอะนะนี่ก็เป็นสาธกะแน่นอน ใช่ป่ะ ถูกไหมแล้วก็เป็นสัปปายะนะเป็นสัปปายะเนี่ยนึกมันก็ออกเหมือนกันนะถ้าเป็นสัปปายะเนี่ยเป็นยังไง ก็คือก็พยายามปารภอย่างไรที่จะให้กุศลจิตเกิดถ้าลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของสัปปายะ ครับก็หมายความว่า เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเดินทางใช่ไหม ครับ ก็ต้องปารภว่าเดินทางถนนเส้นไหนเนี่ยไปแล้วกุศลเจริญแต่ถ้าหากว่าไปแล้วถนนเส้นนี้มันจำเป็นต้องไปรู้ว่ากุศลไม่ค่อยเกิดก็ต้องปารภกุศลตั้งแต่ต้นเลย อ๋อครับหมายความว่าต้องสัปปายะหมายว่าถ้าไปแล้วเกิดอกุศลนี่ก็ไม่สัปปายะ ใช่ป่ะก็หลีกถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเจริญกุศลขึ้นมานะ แล้วในระหว่างขับรถไปเนี่ยนะฮะก็ต้องมีโคจรอาจจะเจริญเมตตาไปด้วย ใช่ป่ะ ใช่ไหมครับถ้าเจริญได้ถ้าเจริญเป็น ถ้าเจริญเป็นก็สามารถที่จะเจริญเมตตาไปด้วยในขณะที่ขับรถไปเลย หรือมรณานุสติก็ได ้เจริญได ้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติได้ทั้งนั้น เจริญพร ถ้าเจริญได้ เจริญพร ที่จะชื่อว่าโคจร เจริญพรอะไรอย่างหนึ่งในขณะที่ทำงานก็สามารถที่จะเจริญโคจรสัมปชัญญะได้ปรารภกรุณาเจริญสามารถที่จะเจริญกรุณากับคนไข้แต่ละคนได้ถ้าก็คือเอาเราเป็นพยานเนี่ยถ้าเราป่วยอย่างนี้ถ้าเราปวดอย่างนี้บ้างเนี่ยถ้าเราไปหาหมอเนี่ยหมอควรจะทำยังไงกับเราใช่ไหมเราก็เห็นใจเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเขาเท่าที่เราทำได้นะแล้วก็กุศลจิตก็สามารถเกิดในขณะที่ทำนั่นแหละ ความจริงอาชีพหมอนี่น่าจะมีโอกาสมากกว่าเรานะครับเพราะว่าได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นนะครับเป็นการช่วยเหลือความเจ็บความไข้ผู้อื่นเนี่ยนะน่าจะ ขออนุโมทนาด้วยนะ เอาอีกนิดนึงครับตอนนี้คนอื่นบ้างครับจะมีปัญหาอะไรครับ มันจะเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะครับกราบเรียนถามคือว่าถ้ามีพระภิกษุมาทำฟันกับหมอผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไปเรามีความจำเป็นต้องถูกตัวท่านบ้างคือไม่ใช่ตัวนะหมอฟันหรืออะไรเงี้ยหรือคางอะไรแถวเนี้ยอาบัตใครจะอาบัตหมอจะอาบัต คือเขาบอกว่าสมมตินะตามวินัยนะถ้ายอมผู้หญิงมาสัมผัสถูกตัวนะถ้าเราไม่ยินดีนะ ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นอาบัตแล้วนะถ้าสมมตินะหมอทำแผลให้ที่มือเอางี้มือดีกว่าเสร็จแล้วมือหมอเนี่ยมาจับแขนใช่มั้ยทีนี้ถ้าหากว่าโดยวินัยเนี่ยถ้าไม่กระดิกตอบเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรถึงยินดีก็ยังไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าเมื่อยินดีปั๊บเนี่ยนะกระดิกแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นอาบัติแล้วก็เป็นที่เรียกว่าถ้าสมมตินะหมอทำแผลให้ที่มือเอางี้มือดีกว่าเสร็จแล้วมือหมอเนี่ยมาจับแขนใช่ไหม ค่ะ ทีนี้ถ้าหากว่าโดยวินัยเนี่ยถ้าไม่กระดิกตอบเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรถึงยินดีก็ยังไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าเมื่อยินดีปั๊บเนี่ยนะกระดิกแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นอาบัติแล้วก็เป็นที่เรียกว่าอาบัติเนี่ยรองปาราชิกอะ ที่มันเป็นอาบัติหมายความว่ากายกระทบกายเลยนะแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องลาดอย่างมีผ้ามีอะไรเนี่ยอาบัติก็ลดไปตามจำนวนของเพราะมันไม่ได้แตะเนื้อกันจริงๆเลย คือมีผ้าที่ท่านเคร่งมากๆนะมาสมัยก่อนนะถ้า10กว่าปีมาเนี่ยท่านเป็นสายหลวงปู่มั่นท่านไม่ยอมให้ผู้หญิงไม่ยอมให้ท่านทำฟันให้เราต้องไปหาหมอผู้ชายต้องไปง้อเขาคือเขาก็งานเขาก็เยอะท่านเคร่งมาก คือที่จริงก็จะว่าเคร่งก็ไม่เชิงอะนะบางทีบางท่านก็ตัดตัณหาออกไปคือสิ่งที่ทำนั้นก็ยังไม่ได้กล่าวว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นคือถ้าหากว่าไม่มีการถ้าสมมติถ้าไม่ไปยินดีไม่ไปสัมผัสตอบรับอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอาบัติอะไรหรอกก็เหมือนกับสมมติว่าเราเดินไปแล้วโยมผู้หญิงมาชนอ่ะแต่ถ้าเราคิดจะเดินไปให้ชนนะมันก็เป็นอ่ะใช่ไห มมันอยู่ที่ใจ ก็คือวินัยข้อนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยวินัยบางข้ออยู่ที่ใจคิดนั่นแหละวินัยบางข้อเนี่ยคิดไม่คิดก็เป็นก็ต้องไปแยกเป็นสิกขาบทเพราะว่าวินัยบางอย่างก็เป็นสัจจิตกะมีจิตร่วมจึงจะเป็นอาบัติบางอย่างถึงเป็นอจิตกะถึงมีจิตไม่ยินดีก็เป็นอย่างบางข้อเนี่ยนะถึงไม่ยินดีก็เป็น ค่ะ เป็นเพราะฉะนั้นวินัยก็ต้องแยกเป็นสิกขาบทแต่ละข้อไปอยู่ที่ใจนั้นหมายถึงพูดถึงสภาพจิตที่เป็นบาปวินัยบางข้อนะขนาดในขณะที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะด้วยกุศลจิตนะแต่ก็ถือว่าเป็นอาบัติเหมือนกันบางอย่างเนี่ยก็เช่นโอ้อนุโมทนาใหญ่เลยที่โยมเนี่ยเอาของมาทำบุญใช่ไหมถ้าเกิดในนั้นมันมีปัจจัยอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าเรารู้ปั๊บเนี่ยหรือถึงไม่รู้ก็ตามเถอะรับแล้วก็เป็นนั่นนะก็ต้องไปสละต้องไปสละก็ถือว่าเป็นแล้วรู้ไม่รู้ก็เป็นถ้าอย่างนี้นะยินดีไม่ยินดีเป็นทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าวินัยบางข้อมีเรื่องที่ต้องชี้แจงค่อนข้างมากนะแต่ละสิกขาบทเนี่ยมันก็มีพวกอาการที่เป็นอาบัติเนี่ยมีกี่อย่างเขาเรียกว่าสิกขาบทวิพังอาการที่เป็นอาบัติมีกี่อย่างเป็นอาบัติถ้าเป็นในระดับนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าติกะปาจิตีติกะทุกกฎแล้วก็บทภาชินีว่าจำแนกในการเป็นอาบัติเสร็จแล้วก็อนาปฏิวาระคืออาการที่ไม่เป็นอาบัติด้วยอาการเท่าไหร่เสร็จแล้วอาบัติในข้อนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบเท่าไหร่จึงจะเป็นอาบัติอันนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดพอสมควรถ้าคุยเป็นเรื่องสิกขาบทเนี่ยยาวเลย อีกนิดนึงท่านเช่นเขาถวายหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็สอดปัจจัยมาในนั้นด้วยโดยที่พระไม่รู้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็รับมาเนี่ยพระอาบัติแล้ว คือถ้าเขาลืมนะเราก็ให้ไปคืนเขา ไม่รู้นะตั้งใจจะให้ ถ้าตั้งใจเลยก็เป็น ตั้งใจถวายพระครับ เป็น แต่ก็ไม่ให้พระรู้สอนมาในหนังสือแล้วก ็ ท่านก็รับกลับวัดเลยเนี่ยฮะแล้วตอนหลังจึงจะไปเจอ นั่นก็ถือว่าเป็นแล้วต้องทำคืน ไม่ง่ายนะว่าเป็นพระเนี่ย เช่นพระก็ต้องไปหาพระที่ท่านบริสุทธิ์แล้วก็ทำคืนวินัยกรรมบางอย่างมันมีข้อแม้ว่าจะต้องทำคืนกับผู้ที่ไม่เป็นในเรื่องนั้นแบบเดียวกันนะถ้าเป็นเหมือนกันแล้วเรียกว่าพระองค์ห้ามทำห้ามแสดงคืนถ้าไปแสดงคืนกับองค์ที่เป็นอาบัติเหมือนกันเนี่ยเป็นอาบัติเพิ่มอีกดวงอะไร ทุกวันนี้ในบาตรเนี่ยเห็นมีแบงค์อยู่เต็มเลย ก็สุดแท้แต่บุญบาปอะว่าบุญบาปมันก็มีอยู่หรอกจึงไม่น่าเป็นห่วงอะไร จะทำยังไงดี อะไรกฎของกรรมก็มีอยู่แล้วกุศลอกุศลก็คือกุศลอกุศลเนาะเราจึงไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนท่านเลยเพียงแต่ว่าเราอย่าไปช่วยสนับสนุนให้เราเป็นบาปไปด้วยก็ใช้ได้แล้ว ตอนที่จะท่านอาจารย์จะเริ่มบรรยายนะครับความจริงสูตรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับมีถึง 20,000 สูตรมั้งพระสูตรต่างๆนี่กว่า 20,000 กว่าสูตรซึ่งถ้าผมจะนำมาเสนอท่านผมก็เสนอได้ประมาณสัก 3,000 กว่าสูตรแล้วผมต้องหยุดแล้วเพราะว่าตายแล้วบรรพสูตรผมมีอายุอีก 3,000 กว่าวันไม่เกิน 4,000 วันนะนะเพราะฉะนั้นก็คงเสนอได้เท่านั้น จริงๆคิดเป็นบรรพน้อยจังเลยเนาะแต่ก่อนนี้เราเห็นคนมีอายุนะฮะอายุ65 70เนี่ยนะผมนึกในใจนะบอกท่านเหล่านั้นจะรู้หรือเปล่านะอายุท่านเหลืออีก15ปีหรืออีก10ปีเนี่ย อายุขัยก็75ว่างั้นนะเอ๊ะท่านรู้ตัวหรือเปล่านะเอ๊ะพอรู้ตัวเองเข้าไม่ยักรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่ามันอีกนานน่ะน่ะดูสิครับความประมาทนะอันนี้อยู่ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคกะกุฏฐสูตรกะกุฏฐเทวบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ภิกษุนะเรียกพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ภิกษุทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มีทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียวนะครับคือเทวดาเนี่ยนะเขาเห็นพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่โคนต้นไม้อะเพียงพระองค์เดียวในอยู่ในป่าด้วยนะฮะก็สงสัยว่าทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์เอ๊ะท่านมีทุกข์หรือเปล่าน่าสงสัยมีทุกข์หรือเปล่านะทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มีเพลิดเพลินหรือเปล่านะทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์ภิกษุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดผู้มีอายุนะท่านลองขยายความหน่อยดีครับ คนที่เพลิดเพลินนะจึงจะเป็นคนที่มีความทุกข์นะคนที่มีความทุกข์ก็เพราะมีความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของโลภะนะเพราะว่าโลภะเกิดนั่นแหละจึงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะหวังนั่นแหละจึงทุกข์เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความหวังก็ไม่มีความทุกข์นี่เอาแบบชาตินี้เลยนะแต่ตัวความเพลิดเพลินตัวนั้นเนี่ยก่อทุกข์ด้วยหมายความว่าก่อชาติทุกข์ก่อชราทุกข์ก่อพยาธิทุกข์และก็ก่อมรณะทุกข์ด้วยนั่นแหละแต่ว่าโดยเหตุใกล้ๆเนี่ยนะเพราะความเพลิดเพลินเพราะความหวังนั่นแหละก่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกองทุกข์ทุกข์คือความไม่สมปรารถนาเป็นต้นนะพอหวังปุ๊บบางทีเอเมื่อไรจะประสบสมความปรารถนานะหรือว่าได้ประจวบกับสิ่งที่ตัวเองไม่หวังอย่างเงี้ยนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ทางกายก่อให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็โรคภัยอย่างอื่นก็จะเข้ามาแต่นี่แบบธรรมดาใกล้ๆแต่ว่าไกลเนี่ยนะไอตัวเพลินตัวนั้นเนี่ยก่อปฏิสนธิทุกต่อไปอีกข้างหน้าต่อไปอันขึ้นชื่อว่าความเพลิดเพลินจะเพลินในอะไรก็ตามก่อทุกหมดก่อวัฏทุกข์ด้วยเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นมูลของวัฏทุกข ์คือเทวดาก็มีเทวดาทั้งที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสก็มีนะครับก็สงสัยว่าผู้ที่หมดกิเลสเพราะว่ายังไงเทวดาต้องรู้อยู่แล้วนะว่าพระผู้ภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยนะฮะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสก็สงสัยผู้ไม่มีกิเลสนี่จะมีความสุขได้ยังไงเนาะนะถ้ามีความสุขมันต้องอย่างเราใช่ไหมครับเต็มไปด้วยกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงมันถึงจะมีความสุขนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆหรือว่าอยู่คนต้นไม้เนี่ยนะไม่น่าจะมีความสุขเลยใช่ไหมครับนี่เป็นการที่เอามาตรฐานตัวเองเป็นเครื่องวัด คือเรานึกว่าเรามีความสุขนะก็บอกว่าความสุขของปุถุชนคนมีกิเลสที่หมกมุ่นอยู่กับกามคุณเป็นเหมือนกับความสุขของการเกาแผลคันเหมือนกันความสุขของปุถุชนทั่วไปที่ได้มีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนน่ะนะเป็นโรคเรื้อนแล้วเวลาได้ไปผิงไฟย่างตัวแล้วก็มันจะแสบๆคันๆแล้วเกามันน่ะมันก็เป็นความสุขในลักษณะนั้นมันจะว่าสุขก็ไม่ใช่แต่สำหรับคนที่เขาหายโรคแล้วเนี่ยเขาสงสารนะไอ้เป็นอาการที่มันเป็นแบบนั้น ต่เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคก็บอกว่ามันดีนั่นแหละมันความสุขของทั่วไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับน้ำผึ้งที่มันอาบอยู่บนยาพิษมันสุขจริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยกว่าจะคล้ายๆว่ากว่าจะมีอาหารมาแตะคำข้าวเนี่ยนะอาหารคำข้าวเนี่ยมาแตะปลายลิ้นเนี่ยก่อนที่จะมาแตะได้เนี่ยมายังไงพอแตะเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปได้เราก็มาเพลินแท้แตะปลายลิ้นหน่อยเดียวนั่นแหละวันนี้ก็จะขึ้นต่อเลยเนาะ ถามว่าลองถามท่านญาติโยมมีคำถามอะไรตะก่อนก็ได้ครับเพราะว่าบางคนอยากจะถามอ่ะเพราะตอนจบเวลาหมดทุกทีเลยท่านเลยเวลาไปทุกทีอ่ะมีไหมครับมีก็เชิญก่อนก็ได้ครับอุ่นเครื่องก่อนนะ สมมตินะถ้าผักบุ้งมันเกิดอยู่กับที่นะเขาเรียกว่าภูตคามแต่ถ้าผักบุ้งเนี่ยตัดออกมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสามารถที่จะไปงอกต่อไปได้เขาเรียกว่าผีชะคาม เรียกว่าภูตคาม ตอนที่ยังเป็นต้นอยู่นะยังเป็นต้นปลูกกับที่อยู่เรียกว่าภูตคามแน่นอนแต่ถ้าหากว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับผักบุ้งที่ตลาดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผีชะคามเพราะสามารถปลูกต่อไปได ้ เชิญท่านอย่างมะม่วงถ้าติดอยู่กับมะม่วงสุกนะถ้าอยู่กับต้นเนี่ยเขาเรียกว่าภูตคามแต่ถ้าหากว่าเอาออกมาจากต้นแล้วเรียกว่าผีชะคามผีชะก็คือพืชอ่ะเป็นพืชที่จะปลูกต่อไปได้เพราะฉะนั้นข้อความอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวินัยใช่ไหมวินัยนั้นถ้าหากว่าภิกษุพลาดภูตคามเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าหากว่าทำลายผีชะคามเป็นอาบัติทุกกฎเพราะฉะนั้นก็ที่มาของไอ้กัปปิยังกโรหีนะเรียกว่าทำให้ควรก่อนท่านทำสมควรแล้วหรือกัปปิยังพันเตสมควรแล้วครับก็เป็นวินัยกรรมเพราะคนสมัยโบราณหรือว่าคนอินเดียบางกลุ่มเขาเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยมีชีวิตส่วนไหนต้องดูว่าใครพระภิกษุเนี่ยนะตัดต้นไม้เนี่ยถามว่าบาปไหมไม่บาปเพราะตัดต้นไม้แต่บาปเพราะไม่เชื่อฟังโอวาทพระพุทธเจ้าบาปเพราะไม่เคารพคำสอนไม่เคารพสิกขาบทบัญญัติแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีโทษอย่าลืมนะพระผู้มีพระภาคตอนที่พระองค์จะบัญญัติพระวินัยพระองค์กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการในการบัญญัติพระวินัย1เพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อสำราญแห่งสงฆ์เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อป้องกันอาสวะคือเรื่องเสียหายที่จะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะคือภัยในอบายในอนาคตแล้วก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเพื่อถือตามวินัย4อย่างปหานวินัยสังวรวินัยบัญญัติวินัยแล้วก็สมถวินัยนั่นแหละเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม3คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวกพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาถ้าวินัยยังอยู่ศาสนาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันทำสังคายนาพระวินัยกันก่อนเถอะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมครั้งแรกจึงทำสังคายนาพระวินัยก่อนแล้วก็เหตุผลในการสังคายนาทั้งหมดในสมัยก่อนเพราะปารภพระวินัยซะส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อมีการล่วงละเมิดพระวินัยขึ้นบัญญัติข้อที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นก็จะมีการทำสังคายนานี่แหละซึ่งในยุคนี้เนี่ยความรู้ในด้านพระวินัยนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องเกิดขึ้นไม่สามารถระงับได้แล้วถ้ารู้ได้ยังไงว่าวินัยเสื่อมก็รู้ว่าพอมีเรื่องมีราวก็ไม่สามารถระงับเรื่องราวได้ไม่สามารถระงับอธิกรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระวินัยนั้นเป็นอายุของศาสนาเหตุผลก็อำนาจประโยชน์10ประการที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า การกล่าวถึงวินัยไม่ได้กล่าวด้วยความเคารพก็น่าสงสารบุคคลคนนั้นว่าเขากำลังทำลายตัวเขาเองพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าเขามีจิตคิดประทุษร้ายในคำสอนเหล่านั้นก็น่าจะมีโทษมากเหมือนกัน ประการเดียวนี้ ใช่คืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมีอยู่พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนคือวินัยสิกขาบทเนี่ยมันเป็นวินัยของพระพุทธศาสนาโดยตรงไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์ต้องบัญญัติอย่างนี้มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธสมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนเป็นพระที่เคร่งครัดในพระวินัยพอสมควรมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านขึ้นเรือไปแล้วก็เอามือเนี่ยแหวกต้นสาหร่ายตั้งใจจะให้มันขาดทำต้นตะไคร่อะตะไคร่น้ำเนี่ยขาดเสร็จแล้วท่านนึกไม่ได้เลยพอดีใกล้จะตายมรณะพระป่วยแล้วนึกถึงวินัยอันนั้นเนี่ยนึกถึงไอ้เหมือนกับต้นไม้เนี่ยมาเกาะอยู่ที่คอรอดูจะมีพระเนี่ยจะปองอาบัติด้วยหาปองไม่ได้ท่านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคพญานาคนี่เป็นอเหตุกะปฏิสนธิเพราะวินัยข้อนั้นที่ท่านล่วงละเมิดเนี่ยทำให้ท่านไปเกิดเป็นพญานาคนั่นแหละสมณธรรมที่ท่านปฏิบัติมา 20,000 ปีไม่มีโอกาสให้ผลเลย เห็นไหมคะโอ้โห คนในยุคนั้นเนี่ยปฏิบัติมีอายุยืน 20,000 ปี ท่านคะถ้าเผื่อท่านทราบแน่ว่าเหตุผลเพราะอะไรท่านจะไม่ลืมเลยค่ะถ้าเผื่อท่านไม่ทราบเหตุผลท่านอาจจะลืมอย่างกรณีนี้ก็ได้ค่ะ คือไม่ใช่ลืมคือบางทีเนี่ยด้วยอำนาจจิตบางอย่างเนี่ยมันทำให้พลั้งเผลอไปได้แต่พลั้งเผลอแล้วทำคืนได้วินัยนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้กล่าวว่าอย่าต้องนะแต่ถ้าต้องแล้วให้ทำคืนแต่พระองค์กล่าวอีกว่าอย่าดูถูกบาปว่าเล็กน้อยจะไม่มีผล อย่างเช่นข้าวของบางอย่างเนี่ยพระจะไปปล่อยทิ้งข้างคว้างตากแดดตากฝนไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยปรับอาบัติอีกแล้วภิกษุกลุ่มหนึ่งท่านบอกโอ้ยพวกนี้มันของเล็กของน้อยสนใจอะไรมากนะพระองค์ตรัสว่าอย่าดูถูกว่าบาปกรรมเนี่ยจะจำนวนน้อยว่าจะไม่ให้ผลภาชนะน้ำที่ไปเปิดหงายกลางแจ้งฝนตกลงมาก็ยังสามารถที่จะเต็มได้ฉันได้บาปกรรมที่บุคคลสั่งสมแม้แต่เล็กแต่น้อยถ้าสั่งสมบ่อยๆก็จะคร่าเข้าไปอบายได้เหมือนกัน อ ันถ้าหากว่าไม่เห็นโทษถ้าบอกว่าฝุ่นนี่เล็กใช่ไหมถ้าเข้าตา เรื่องใหญ ่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะฉันใดถ้าหากว่ากุศลธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะทำได้กุศลธรรมชั้นสูงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยก็บอกว่าศีลมัตตกังศีลเนี่ยเป็นของเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกุศลชั้นสูงๆต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าโอ้โหนี่นิดหน่อยบอกถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้แล้วก็กุศลส่วนอื่นๆนี่ก็อย่าหวังนักเลยนั่นแหละก็คือบอกว่าหรือบางคนก็บอกส่วนนี้เอาส่วนนี้ไม่เอาถามว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็บอกว่าใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยดีเนาะแต่ว่าผมเนี่ยสั้นไปหน่อยเหมือนกันตัดผมให้พระองค์อีกนิดนึงแม้มือนี่นิ้วมันยาวไปหน่อยตัดออกซะหน่อยเราก็จะตกแต่งตัวพระองค์เหมือนกันคำสอนทุกคำของพระองค์ก็คือดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้แล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมวินัยแต่ละบทก็เท่ากับพระองค์นั่นแหละแล้วเราจะบอกว่าโหบทนี้ควรตัดออกเท่ากับบอกแหมถ้าแขนเนี่ยยาวไปนิดหนึ่งตัดซะหน่อยเถอะขาเนี่ยยาวไปนิดหนึ่งตัดซะหน่อยมันถ้าอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นขอให้เราตั้งใจที่จะศึกษาด้วยความเคารพเหตุให้พระศาสนาเสื่อมนั้นหนึ่งขาดความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ขาดความเคารพในพระธรรม 3. ขาดความเคารพในพระสงฆ์แล้วก็หนึ่งไม่แสดงธรรมะโดยความเคารพสองไม่ฟังธรรมด้วยความเคารพสามไม่ทรงจำด้วยความเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรถามว่าเสื่อมจากใครเนี่ยเสื่อมจากใครเนาะอย่าเพิ่งเสื่อมจากเราก็ใช้ได้แล้ว นี่ยนะโอ้นี่พ่อจะเอาตัวรอดนะจึงมานั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าไม่คิดจะเอาตัวรอดไม่มาอย่างนี้นะเนี่ย ก็บอกว่าถ้าช่วยตัวเองก็เท่ากับช่วยคนอื่นด้วยนั่นแหละแต่ถ้าตัวเองก็ไม่ช่วยคิดแต่จะช่วยนะถ้าเรามาเนี่ยไปเที่ยวเดินไปทุกบ้านนะโยมไปฟังธรรมด้วยกันนะไปเที่ยวชวนอย่างเงี้ยถามว่าช่วยคนอื่นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่แน่นะท่านไม่ยุ่งอะไรกับโยมอ่ะแต่ถ้าอย่างงี้นี่แหละมันต่างคนต่างช่วยเหลือกันใช่มั้ยต่างคนก็ต่างเจริญกุศลกันไปมีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้ก็คงเข้าเรื่องข้อความในอรรถกถาสติปัฏฐานสัมปชัญญะบัพพะต่อดีกว่าเพราะว่าธรรมะหมวดนี้ก็เป็นธรรมะที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราด้วยและอีกในหนึ่งนะทำให้เรารู้จักพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามากขึ้นความเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ไหนเป็นที่ข้อปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามคำสอนพอเรามาศึกษาเรื่องสัมปชัญญะบัพพะอย่างนี้เข้าก็จะทำให้เห็นว่าโอ้สาวกของพระผู้มีพระภาคเขาปฏิบัติการตามนี้นะท่านจึงเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ควรสักการะเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเพราะท่านปฏิบัติตามสัมปชัญญะเหล่านี้เป็นต้นข้อความที่กล่าวต่อไปวันก่อนก็พูดถึงกรรมสัมปชัญญะข้อ3คือโคจรสัมปชัญญะทวนหน่อยข้อ1สาธกะสัมปชัญญะแปลว่าการคำนึงถึงประโยชน์ในการไปเป็นต้นนะไม่ใช่ไปอย่างเดียวนั่นแหละแม้กระทั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนะประโยชน์การเลี้ยวต่อไป2สปายะสัมปชัญญะหมายคำว่าทำแล้วกุศลเจริญขึ้นไหม3โคจรสัมปชัญญะการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ทำกิจนั้นๆไปเช่นในการไปเนี่ยก็เจริญกรรมฐานไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อความในอรรถกถาหน้า699เนี่ยท่านกล่าวว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยกรรมฐานนั่นเองยกเท้าขึ้นเดินไปถึงใกล้บ้านแล้วก็อมน้ำไว้พิจารณาดูทางหลายสายที่ไม่มีผู้คนทะเลาะกันพระจะไปบิณฑบาตนี่ก็เลือกสายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่บ้านโยมก็ไปพวดพาดไว้ไม่ใช่นะไปละบ้านนี้เขาทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าซอยนี้มีนักเลงสุรานักเลงการพนันอยู่แถวนั้นเยอะไหมถ้าหากว่ามีก็หลีกเลี่ยงซะนี่เรียกว่าอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการหลีกเลี่ยงหรือว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมีช้างดุมีม้าดุเป็นต้นไหมม้าดุด้วยนะม้าดุก็ไม่ควรไปบางองค์เนี่ยพอไปบินทบาทสายที่หมามันดุใช่ไหมมันก็กัดเอาพอกัดเอาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมัวแต่วิ่งฉีดแต่ยาอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าถนนเส้นนั้นถือว่าไม่สปายะแหละไม่ควรไปเพราะไปแล้วที่จะเจริญกรรมฐานก็ค่อนข้างยากแล้วก็เดินไปตามทางนั้นนั่นแหละเหมือนท่านพระมหานาคเถระชาวกาละวัลลิมนดบและเป็นเหมือนกับภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกลัมพะติฏฐวิหารดังที่พรรณนามาแล้วเธอเมื่อจะไปบิณฑบาตในบ้านนั้นก็ไม่เดินเร็วเหมือนคนเรียบร้อนอันเดินบิณฑบาตก็ไม่ควรเดินเร็วนักเพราะว่าไม่มีธุดงค์อะไรที่มีชื่อว่าเป็นธุดงค์สำหรับผู้เดินบิณฑบาตเร็วท่านก็แซวมันหน่อยนะไม่มีธุดงค์ข้อไหนหรอกเดินบิณฑบาตเร็วอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบมากหรอกก็ค่อยไปแต่ว่าเมื่อเดินก็ไม่โคลงกายให้เดินไปเรียบๆไม่ใช่ว่ากระดักกระเดิดเดินยึกๆๆๆเคยเห็นเขาแบกวิทยุแล้วร้องรำไปด้วยมั้ยไม่ใช่เดินแบบนั้นสำรวมนะเหมือนกับเกวียนบรรทุกน้ำมันหรือเกวียนบรรทุกน้ำที่เต็มเนี่ยไปถึงพื้นราบเรียบแล้วก็เข้าไปยืนในลำดับเรือนนี่วิธีพระบิณฑบาตสมัยก่อนยืนคอยเวลาพอสมควรเพื่อสังเกตดูว่าเขาประสงค์จะถวายจะตักบาตรหรือไม่ประสงค์จะถวายรับภิกษาแล้วอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน หรือมายังวิหารนั่นเองคือบางแห่งก็ไปฉันในบ้านโยมเลยบางแห่งก็รับอาหารแล้วก็เอามาฉันที่วัดนั่งในโอกาสที่สมควรตามสบายได้อาหารมาแล้วก็มนสิการกรรมฐานกำหนดปฏิกูลสัญญาณในอาหารพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับน้ำมันหยอดเพลานะก็เหมือนกับเกวียนที่เดินทางเนี่ยเวลาขับเดินทางถ้าไม่หยอดน้ำมันแล้วมันก็ดังคอกแคกคอกแคกคอกแคกเป็นต้นร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่หยอดอาหารเข้าไปมันก็จะปั่นป่วนละก็การทานอาหารก็เหมือนกับผ้าพันแผลหรืออุปมาเหมือนกับเนื้อบุตรแล้วก็นำอาหารที่ประกอบด้วยองค์8มาก่อนที่จะฉันปั๊บเนี่ยสาธกะสัมปชัญญะเกิดขึ้นเราฉันอาหารนี้ไม่ใช่ฉันเพื่อจะเล่นไม่ใช่ฉันเพื่อจะตกแต่งไม่ใช่ฉันเพื่อจะประดับประดาไม่ใช่เพื่อนะให้ร่างกายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อแก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราด้วยการบริโภคบิณฑบาตเนี่ยทั้งการพิเคราะห์การคำนึงในลักษณะนี้เรียกว่าสัมปชัญญะข้อไหนสาธกะสัมปชัญญะประโยชน์ของอาหารแล้วก็จัดเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มน้ำล้างบาตรเสร็จแล้วพอฉันเสร็จก็ระงับความลำบากที่เกิดจากอาหารก็เรียกว่าลำบากจากฉันไปแล้วก็อาจจะเมาพับอย่างเงี้ยนะสักครู่หนึ่งแล้วก็มนสิการกรรมฐานนั่นแหละในเวลาหลังฉันใดหลังฉันก็ฉันนั้นปฐมยามฉันใดมัชฌิมยามก็ฉันนั้นมัชฌิมยามฉันใดปชิมยามก็ฉันนั้นช่วงปชิมยามฉันใดสายขึ้นมาก็ฉันนั้นเช้าสายบ่ายค่ำตลอด24ชั่วโมงฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละเจริญกุศลธรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในเวลาปชิมยามเหมือนกับในเวลาปฐมยามภิกษุรูปนี้เรียกได้ว่าทั้งนำไปและนำกลับอย่าลืมนะว่าพระที่ท่านประพฤติแบบนี้ส่วนใหญ่ท่านเห็นโทษในวัตตะแล้วก็เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนเพราะว่าพระธรรมคำสอนไม่ได้เกิดตลอดกาลตลอดเวลาเกิดเป็นยุคเกิดเป็นครั้งเกิดเป็นคราวอันผู้ที่เขามีอัธยาศัยมีใจศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนว่าพุทธุปาโททุลโภการอุบัติเกิดมาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคหาได้ยากของพระผู้มีพระภาคหาได้ยากแม้แต่พระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วที่จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนก็ยากศึกษาพระธรรมคำสอนและเข้าใจก็ยากตามที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเมื่อเป็นมนุษย์แล้วไม่พิการตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนไม่กุดเป็นต้นก็เป็นของยากเมื่อสิ่งเหล่านี้เราก็ได้หมดแล้วได้เกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาที่มีคำสอนที่คำสอนยังแพร่หลายแล้วเราเองก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยในฐานะพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้โอกาสเช่นนี้เนี่ยหาได้ยากถ้ายิ่งยุคต่อไปข้างหน้ายิ่งหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่ขวนขวายเร่งที่จะเจริญกุศลธรรมประกอบการเจริญกุศลในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเมื่อเธอบำเพ็ญคตะปัจจาคติกวัตรกล่าวคือการนำไปและการนำกลับอย่างนี้ถ้าหากว่าเมื่อมีอุปนิสัยสมบูรณ์ไซนะผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องมีปกตูปนิสยปัจจัยที่สมบูรณ์ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในปฐมวัยนั่นเองนะถ้าประพฤติได้ตามนี้ก็บอกว่าปฐมวัยนะถ้าสมัยก่อนอายุ100ปีใช่ไหมจากแรกถึง30เนี่ยเรียกว่าปฐมวัย30เลยไปถึง60เรียกว่ามัชฌิมวัย60เลยไปเรียกว่าปัจฉิมวัยถ้าสมัยนี้75หาร3เท่าไหร่25ปีแรกปฐมวัยเอ๊ะมาก็เลยกันแล้วนะเนี่ย25ถึง50เรียกว่ามัชฌิมวัย50ไปถึง75เรียกว่าปัจฉิมวัยใครอยู่วัยไหนก็พิจารณาเอากันแล้วกันถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในปฐมวัยในวัยต้นอย่างนี้ ต่อไปก็จะได้บรรลุธรรมในมัชฌิมวัยเพราะว่าอุปนิสัยปกตูแต่ละวันแต่ละวันในการสั่งสมเนี่ยมากขึ้นบ่มอินทรีย์มากขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ในมัชฌิมวัยซ้ายต่อไปในมรณะสมัยใกล้จะตายก็จะได้บรรลุธรรมถ้าหากว่าใกล้มรณะสมัยก็ไม่บรรลุอีกไปเป็นเทพบุตรแล้วจะบรรลุธรรมมันแน่นะเหมือนเทพบุตรรูปหนึ่งใช่ไหมในอัจฉราตสูตรอะท่านปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะเจริญกุศลเนี่ยเดินจนตายอะนะตายคาเดินนั่นแหละเสร็จแล้วก็ปฏิสนธิเป็นเทวดาทันทีเลยปฏิสนธิก็นางฟ้าเขาเอากระจกมาให้ส่องก็เป็นเทวดาเสร็จแล้วก็บอกว่าการมาเกิดในเทวโลกเนี่ยเป็นของที่หาได้ไม่ยากแต่การที่จะพระผู้มีพระภาคจะเกิดขึ้นเป็นของยากท่านก็เลยลงมาถามปัญหาธรรมะฟังจบท่านก็เป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นเทพบุตรแล้วก็จะได้บรรลุถ้าหากว่าเป็นเทพบุตรแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุสายเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณในยุคที่ไม่มีพุทธเจ้าก็ยังบรรลุได้สามารถที่จะเป็นพระปัจเจกนะถ้าสั่งสมอุปนิสัยในการบำเพ็ญวัดกรรมฐานอย่างเงี้ยนะคตปัจจาคติกวัดอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไม่ทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณได้ต่อไปก็จะเป็นผู้รู้เร็วเป็นขิปปาภิญญาบุคคลต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนท่านพระพาหิยะทารุจิริยะเถระใช่ไหมพระพาหิยะนี้ท่านบำเพ็ญสมณธรรมชาติสุดท้ายของท่านบำเพ็ญอยู่ 20,000 ปีที่มาฟังว่าเห็นเธอถึงทำศึกษาสักแต่ว่าเห็นเนี่ยนะสั่งสมมาแล้วในศาสนาพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเป็นหมื่นปีไม่ใช่ว่า2วันอะไรเงี้ยนะท่านเอามาเยอะนั่นแหละพอมาฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคนิดหน่อยก็บรรลุแล้วหรือจะมีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากปุถุปัญญาเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ในเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสัจจะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือว่าในอริยผลในพระนิพพานที่ท่านมีปัญญาหนาสามารถรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะท่านเจริญกรรมฐานเหล่านี้มากคือธรรมะนะในเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเนี่ยเราจะเข้าใจยากมากถ้าเราไม่ได้เจริญกรรมฐานด้วยสมมติถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องเวทนาขันธ์ปกติอัธยาศัยถ้าเราไม่เจริญเวทนานุปัสสนาในชีวิตจริงๆของเราไม่สังเกตเรื่องเวทนาเลยเนี่ยคำว่าเวทนาขันธ์จะเข้าใจยากมากแต่พระที่บำเพ็ญกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยท่านศึกษาธรรมะเหล่านี้เป็นของธรรมดาเป็นอัธยาศัยของท่านแล้วท่านก็ไม่ได้สังเกตเฉพาะภายในสังเกตเฉพาะทั้งภายนอกด้วยนั่นแหละศึกษาทั้งภายในศึกษาทั้งภายนอกใช่ไหมถ้าของอาตมาเฉยกับผู้การเฉยต่างกันไหมถ้าเห็นสาวแล้วต่างคนต่างนั่งเฉยเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นสาวเนี่ยถามว่าต่างกันไหมโดยเวทนาเนี่ยไม่ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าโดยบุคคลเนี่ยต่างโดยบุคคลแต่เวทนาไม่ต่างนั่นแหละงั้นถ้าหากว่ารู้จักเวทนาภายในก็จะรู้จักเวทนาภายนอกงั้นพระองค์จึงแสดงว่าพึงพิจารณาในเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเสื่อมไปของเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของเวทนาบ้างย่อมอยู่ใช่ไหมพระองค์ว่าอย่างนั้นนะถ้าเรารู้จักเพราะเวทนาในโลกนี้มีแค่3อย่างเอาแบบย่อๆนะสุขทุกข์อุเบกขาอยู่แค่นั้นน่ะมันก็สีหน้าโยมว่าถ้าไม่ยิ้มก็เฉยหน้าร้องไห้อย่างนี้ไม่ค่อยมีอ่ะมาวัดต้องทำอันโทมนัสจะเกิดน้อยมากนั่นน่ะก็จะเฉยๆกับยิ้มเฉยๆกับยิ้มก็สีหน้าอยู่2อย่างแค่นั้นน่ะงั้นถ้ายิ้มก็เป็นโสมนัสไปถ้าเฉยก็เป็นอุเบกขาเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเหมือนพระสารีบุตรนะก็จะเป็นผู้มีฤทธิ์มากเหมือนท่านพระมหาโมคคัลลานะการเจริญอย่างนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยให้ได้ฤทธิ์นะ หรือจะเป็นผู้บอกธุดงค์เหมือนท่านพระมหากัสสปะจะเป็นผู้มีทิพยจักษุเหมือนท่านพระอนุรุทธเถระจะเป็นพระวินัยทรเหมือนพระอุบาลีเถระหรือว่าจะเป็นพระธรรมกถึกพระที่แสดงธรรมได้วิจิตเหมือนท่านพระปุณณมันตานีบุตรหรือจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นประจำเหมือนท่านพระเรวตะพระเรวตะองค์นี้ก็คือน้องสุดท้องของพระสารีบุตรนั่นแหละท่านเป็นชอบพระที่เป็นพระที่ชอบอยู่ในป่ามากบางทีก็จะเป็นพระหูสูตรเหมือนท่านพระอนนทเถระอันพระอนนทเถระเนี่ยถ้าท่านมีสติมีปัญญามีบุญมามากอย่าลืมนะแสนมหากัปนั่นแหละของเราเนี่ยได้ติดกันสัก10ปีหรืออะไรก็พอดีแล้วเนาะท่านเราเป็นกับๆเลยนะหรือจะเป็นผู้ที่ใคร่การศึกษารักการศึกษาพระธรรมเนี่ยเหมือนกับท่านพระราหุลเถระพุทธบุตรดังนี้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้นำไปและนำกลับใน4วาระนี้จะมีโคจรสัมปชัญญะถึงยอดคือวิปัสถึงยอดลักษณะนี้นะคือคนที่สามารถบำเพ็ญโคจรสัมปชัญญะได้บริบูรณ์คือคนที่เจริญกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีขาดช่วงทั้งนำกรรมฐานไปทั้งนำกรรมฐานกลับสามารถเจริญกรรมฐานได้เว้นไว้แต่เวลาหลับนั่นแหละอันส่วนใหญ่ท่านเหล่านี้ก็จะปริโภคจะไม่มีเขาบอกว่าความอะไรในชีวิตยังไม่มีเลยไม่ต้องกล่าวถึงอะไรในญาติตายท่านยังไม่กลัวเลยทีนี้ต่อไปอีกนะว่าหัวข้อสุดท้ายเนาะอะสัมโมหะสัมปชัญญะส่วนการไม่หลงลืมอะสัมโมหะนี้สัมโมหะนี่แปลว่าความหลงทั่วถ้าสัมโมหะแปลว่าสัมโมหะแปลว่าหลงทั่วใช่มั้ยโมหะนี่แปลว่าหลงสัมเนี่ยคือสังอ่ะสังก็คือแปลว่าพร้อมด้วยความหลงนี่อะนำหน้าปฏิเสธออกไปว่าไม่หลงลืมตรงนี้เป็นชื่อของปัญญานะไอ้ไม่หลงลืมตัวนี้นี่เป็นชื่อของวิปัสสนาด้วยในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะนั้นเพิ่งทราบอย่างนี้ภิกษุในศาสนานี้เมื่อก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับจะไม่ลืมท่านที่จริงเหมือนอันธปุถุชนยิงอันธปุถุชนไม่ใช่ลืมนะถ้าท่านแปลว่าลืมก็ไม่ค่อยเหมาะนะบอกว่าจะไม่ลืมเหมือนอันธปุถุชนอันธปุถุชนเนี่ยอันธแปลว่าบอดปุถุแปลว่าหนาชนก็คือคนที่หนาไปด้วยกิเลสมากบอดต่างหากนะจะไม่เป็นลักษณะนั้นจะไม่มีโมหะแบบปุถุชนแบบนั้นที่หลงไปว่าอัตตาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าปุถุชนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงสำคัญว่าเป็นอัตตาอัตตาเป็นผู้ก้าวไปข้างหน้าอัตตานี่ให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าหรือว่าเราก้าวไปข้างหน้าเราให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นนะทีนี้นี่คือลักษณะของปุถุชนทั่วไปเลยนะคนปุถุชนสมบูรณ์แบบบริสุทธิ์เลยที่ไม่ได้เอาธรรมะธรรมโมมาใส่เลยถ้าเม็ดเดียวนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าภิกษุรูปนี้ก็เมื่อเกิดความคิดท่านสังเกตที่สภาพจิตก่อนใช่ไหมสภาพความคิดจิตขึ้นว่าเราจะไม่หลงลืมก้าวไปข้างหน้าวาโยธาที่มีจิตเป็นสมุฏฐานให้เกิดวิญญัติขึ้นจะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงนั้นนั่นเองตรงนี้เนี่ยท่านก็พูดถึงการกำหนดธาตุ4หรือกำหนดธาตุ6นะธาตุ6นี้1ปฐวีธาตุ2เตโชธาตุ3วาโยธาตุ4อะไรอโปเนาะอโปธาตุ5อากาศธาตุแล้วก็6วิญญาณธาตุส่วนใหญ่แล้วท่านจะเอากรรมฐานหมวดนี้นะมากล่าวในอสัมโมหะสัมปชัญญะเพราะเป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างจะสั้นเมื่อเทียบกับกรรมฐานส่วนอื่นๆใช่มั้ยคือไม่ต้องอธิบายวิจิตรมากนะท่านก็กล่าวต่อไปว่าโครงกระดูกที่สมมุติว่ากายนี้ จะก้าวไปข้างหน้าตามอํานาจของการแผ่ขยายแห่งวาโยธาตุที่เกิดแต่กิริยาจิตด้วยอาการอย่างนี้เมื่อโครงกระดูกนั้นนั่นแหละก้าวไปข้างหน้าในการยกเท้าแต่ละข้างขึ้นธาตุ2ชนิดคือปฐวีธาตุและอาโปธาตุจะหย่อนลงธาตุอีก2อย่างนอกนี้คือเตโชธาตุวาโยธาตุจะมีกําลังมากยิ่งขึ้นนะก็คือธาตุน้ำกับธาตุดินอ่อนกำลังธาตุลมกับธาตุไฟมีกำลังก็ทำให้เกิดการก้าวไปในการย่างเท้าไปและการสืบเท้าไปเตโชธาตุและวาโยธาตุที่เป็นไปแล้วในการเหวี่ยงเท้าออกไปจะหย่อนอ่อนจะอ่อนลงธาตุอีก2อย่างนอกนี้คือปฐวีและอาโปจะมีกำลังยิ่งขึ้นสังเกตดูนะในขณะที่เราเดินเนี่ยธาตุ4เนี่ยขณะที่ยกขึ้นเนี่ยธาตุลมกับธาตุไฟนี่มีกำลังถ้าหย่อนลงเนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ำมีกำลังก็ทำให้หย่อนลงในการเหยียบและการยันรูปธรรมและอรูปธรรมที่ใช้ในการยกเท้าขึ้นนั้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ทีนี้ท่านปารภนะปารภถึงเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงมหาภูตรูปสี่พร้อมทั้งปัจจัยแล้วใช่ไหมขณะที่ยกเหยียบยันเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องของวาโยธาตุและก็กล่าวถึงปัจจัยคือจิตเป็นปัจจัยพูดถึงจิตตชรูปพร้อมทั้งปัจจัยแล้วแต่ท่านจะอธิบายจิตตชรูปพร้อมทั้งปัจจัยแบบย่อๆแต่ให้เราสังเกตรู้ได้ว่าตรงนี้ท่านพูดถึงญาตปริญญาสมบูรณ์แล้วทีนี้ต่อไปท่านจะกล่าวตีรณปริญญาว่าอรูปธรรมและอรูปธรรมที่ใช้ในการยกเท้าขึ้นนั้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ถึงการย่างเท้าไปที่ใช้ในการย่างเท้าไปก็ทำนองเดียวกันไม่ถึงการสืบเท้าไปมันจะตัดตอนคนละช่วงคนละช่วงตรงนี้เป็นเรื่องของตีรณปริญญานะไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะเอาไอ้แบบฟอร์มอันนี้มาตั้งเป็นข้อปฏิบัติเลยไม่ได้อันคนนั้นจะต้องเข้าใจยาตะปริญญาอย่างสมบูรณ์ก่อนเสร็จแล้วจึงจะเข้าใจข้อความตรงนี้ข้อความตรงนี้เนี่ยในวิสุทธิมรรคก็กล่าวถึงแต่กล่าวถึงในฐานะสัมมาสนญาณ นั่นแหละที่บอกว่ารูปธรรมและอรูปธรรมที่ใช้ในการยกเท้าขึ้นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ถึงการย่างเท้าไปในที่ที่ใช้การย่างเท้าไปก็ทํานองเดียวกันไม่ถึงการสืบเท้าไปคือเป็นคนละตอนคนละตอนคนละช่วงเหมือนกันเถอะที่ใช้ในการสืบเท้าไปก็ไม่ถึงการเหวี่ยงเท้าออกไปที่ใช้ในการเหวี่ยงเท้าออกไปก็ไม่ถึงการเหยียบที่ใช้ในการเหยียบก็ไม่ถึงการยันเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าข้อทุกข้อและที่ต่อทุกแห่งก็เป็นไปตามระบบนั้นนั่นแหละจะลั่นเปาะแปะเหมือนเมล็ดงาที่โยนลงในกระทะที่ร้อนส่วนนี้คืออุทยพยายานนั่นแหละที่ก้าวไปเนี่ยท่านพูดลำดับยานแต่ว่าท่านไม่บอกชื่อว่านี่มันยานอะไรในเรื่องนั้นจะมีใครก้าวไปหรือจะมีการก้าวไปของใครคนใดคนหนึ่งเล่าเนี่ยคือความจริงมันเป็นลักษณะแบบนี้ความจริงว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็คือการเดินของธาตุเท่านั้นการยืนการนั่งการนอนก็ของธาตุไม่ใช่ของใครเป็นแต่ธาตุเป็นไปตามปัจจัยฉะนั้นตามพุทธศาสนาจะแสดงในลักษณะนี้สิ่งนั้นมีจริงเป็นไปตามปัจจัยเป็นสัจจะแต่ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าการเดินการไปเนี่ยจริงไหมจริงแต่ถามว่าถ้าเราคิดจะเดินไปนี่ถามว่าเป็นอัตตาไหมนะถ้าผู้ที่ไม่มีทิฏฐิสำคัญว่าเป็นอัตตาก็ไม่อัตตาก็ไม่เกิดหรอกขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ที่เกิดทิฏฐิเจตสิกขึ้นว่าเราเป็นผู้ไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัตตาจึงจะเกิดเพราะอัตตาตัวนี้เป็นชื่อของทิฏฐินั่นแหละถ้าทิฏฐิไม่เกิดอัตตาก็ไม่เกิดเพราะอัตตาจะเกิดต่อเมื่อทิฏฐิเกิดแต่สิ่งที่อัตตายึดเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงว่าเป็นเหมือนที่เขายึดเพราะสิ่งที่อัตตายึดเนี่ยสำคัญว่าเช่นสำคัญว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตนแท้ๆเลยอย่าลืมนะวิญญาณเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมปัจจัยเนี่ยประชุมกันขึ้นวิญญาณจึงเกิดนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยง แต่ไอ้ทิฏฐิเจตสิกเนี่ยมันไปสำคัญว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตนเป็นของตนเป็นของที่เนื่องด้วยตนอย่างเงี้ยเข้าใจผิดไปอันความเห็นผิดเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นความเห็นที่วิปริตจากความจริงเพราะความจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอันผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจก็จะเข้าใจว่าไอ้การก้าวไปของเราเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแวบก่อนจะก้าวไปปุ๊บโครงกระดูกเนี่ยที่สมมติว่าเป็นร่างกายเนี่ยนะเอาหลักๆแล้วเนี่ยแกนกลางมันแล้วก็โครงกระดูกนั่นแหละปุ๊บแผ่จิตชาวาโยธาปั๊บขยับการก้าวเดินก็มีแต่ธาตุ4ใช่มั้ยถ้าหากว่าขณะที่ก้าวเนี่ยธาตุอะไรมีกําลังแรงธาตุอะไรอ่อนกําลังก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปอันจิตที่ทําให้เกิดการเดินนี่มีกี่ดวงถ้าพวกเราเนี่ยนะถ้าพวกเราเลยจิตที่ทําให้เกิดการก้าวไปเนี่ยอันดับแรกเลยอกุศลจิต12มโนทวาราวชนะจิต1มหากุศลจิต8ได้นะเจนพรไม่เกิน21ดวงแต่ที่นี้ว่าปัญหามันจะถึง20ถึง21หรือเปล่าเอางี้นะถ้าเดินนะถ้ามหากุศลมันมีเงื่อนไขว่าเป็นไปกับทานศีลและภาวนาถ้าเดินในขณะนั้นเนี่ยทานเนี่ยก็จะคิดไปให้ทานเนี่ยมีไหมมีใช่ไหมอย่างพวกการนี่หิวตุ้งเล้งตุ้งเล้งเอาอาหารไปถวายอันจิตที่หิวของไปสมมติไปให้ทานเนี่ยขณะนั้นก็ทำให้เกิดการเดินเอาบางคนเนี่ยเดินเพราะอำนาจของศีลนะก็ได้เดินปรารภพระวินัยอย่างนี้ก็เป็นกุศลจิตที่เป็นศีลเกิดขึ้นบางคนเดินเพราะปรารภความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นภาวนาได้อันขณะที่เดินด้วยอำนาจทานศีลภาวนาก็ได้สำหรับผู้ที่เขาศึกษาพระธรรมคำสอนและอบรมขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่แค่12แค่นั้นแหละนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเดินด้วยจิต12ดวงโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเดินไปด้วยบ่นง่มไปเลยนะยิ้มแป้ไปเลยนะเดินยิ้มไปจะไปเปิดทีวีอะไรเงี้ยถ้าเดินไปแล้วลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของโลภะเดินจิตที่เป็นโลภะเป็นสมุฏฐานให้เกิดการเดินนั่นแหละก็มหากุศลนั่นแหละธาตุมหากุศลถ้าเป็นไปกับการให้เรียกว่าทานก็มหากุศลนั่นแหละเป็นไปกับการปรารภศีลก็เป็นศีลเป็นไปกับภาวนาก็เรียกว่าภาวนาแต่โดยจิตแล้วก็คือมหากุศลจิตเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเลย8เท่านั้นเองนั่นแหละแต่เท่านั้นแหละแต่เปลี่ยนชุดให้อ่ะนะชุดแบบนี้เรียกว่าทานชุดแบบนี้เรียกว่าศีลก็ดวงคล้ายๆกันแต่ว่าอนุภาพต่างกันก็เหมือนกับตำรวจนะถ้าแต่งชุดตำรวจนะก็คนเดียวนะถ้าแต่งเครื่องแบบปุ๊บเนียมหน้านะ ดูเหมือนว่า ในเรื่องสัมปชัญญะนี่นะเป็นเรื่องของ8ดวงก็จริงแต่เป็นประเภทมีปัญญาประกอบทั้งนั้นเลยนะครับมีเป็นประเภทญาณสัมปยุตทั้งนั้นเลย เพราะสัมปชัญญะบอกอยู่แล้วว่าปัญญาแสดงว่างั้นก็เอาแค่4ดวงอ่ะเนาะลดลงมาอีก4ดวง คือลดลงมา4ดวงหมายว่าอีก4ดวงเนี่ยเป็นกุศลธรรมดาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่อีก4ดวงเนี่ยประกอบด้วยปัญญาทุกดวงเลยนะแล้วความนี่มีการชักชวนก็ได้ไม่มีการชักชวนอะไรทำอย่างเงี้ยนี่ท่านที่บรรยายมา2วันเนี่ยมีการชักชวนก็ได้ไม่มีการชักชวนก็ได้เป็นเองก็ได้ม ี อาจารย์กระตุ้นให้ทำก็ได้เป็นสังขาริกกับสังขาริก พอเราฟังอย่างนี้ปุ๊บเราจะเหลียวปั๊บปรารภสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นสสังขาริกพอฟังเข้าใจเอาไปทำเองเลยเป็นอสังขาริกนั่นแหละแต่เดินไปเนี่ยนะก่อนนึกถึงนี่ถ้าเราไม่เจริญอย่างนี้นะเสียหายมากอุตส่าห์ร่ำเรียนมาแล้วไม่เอามาใช้เนี่ยกล่อมนั่งพักใหญ่แล้วค่อยปารภเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสสังขาริกแต่บางคนเอาไปใช้ได้เลยส่วนนี้ก็เป็นอสังขาริกนั่นแหละ หรือว่าขณะที่เดินไปแล้วก็พิจารณาไปด้วยก็เกิดปิติยิ้มได้นะ เจนทานสมณัตก็มี บางทีก็เฉยๆก็ได้ เจนทาน ก็เข้าอยู่ในนั่นละอยู่ในสี่ดวงนั่นแหละนะคร ับ สับไปสลับกันมาระหว่างปัญญาสังขาริกกับโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยความจริงก็ไม่ยากอะไรนะ จ็ดบาทใช่การพูดถึงดวงเป็นต้นเนี่ยเพื่อสะดวกต่อการเชื่อมโยงไปอีกวิชาหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าสาระจริงๆอ่ะขณะที่เดินหลักกุศลจิตมันเกิดไหมถ้าเกิดใช้ได้แล้วทีนี้ไอ้ใช้ได้ยังไม่พอมีปัญญาร่วมด้วยไหมนั่นแหละมันค่อยๆเสริมไปตามนั้นแหละถ้าจะพูดในลักษณะใช้อ่ะนะเราไม่ต้องไปนี่มันวิปยุตนี่ไม่เอาเอาสัมปยุตนี่มันอสังไม่เอาเอาอสังอย่างนี้มันไม่ใช่มานั่งเกี่ยงอย่างนั้นหรอกมันก็คือความคิดของเรานั่นแหละเราคิดเอาทั้งนั้นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นความคิดอันนั้นที่มาเรียกว่าดวงที่หนึ่งดวงที่สองเพื่อที่จะสะดวกในการเชื่อมโยงไปหาหมวดวิชาอื่นอีกเช่นถ้าพูดถึงดวงที่หนึ่งว่าดวงที่หนึ่งมันสามารถให้วิบากได้16ดวงอย่างเงี้ยนะไปเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรส่วนอื่นอีกมันสะดวก คิดธรรมดาธรรมดาสี่ดวงนี่ก็คือจิตที่ไม่มีโลกไม่มีโทษสงบมีสุขเป็นวิบากถ้าหากว่าสุขถึงที่สุดก็โน่นแล้วครับนิพพานเลยยิ่งบรมสุขความจริงก็ของธรรมดาจริง ๆเจ็ดพันนี่ต่อไปนะท่านก็กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าในส่วนนั้นๆจิตดวงอื่นเกิดจิตดวงอื่นดับพร้อมกับรูปเอางี้นะจิตที่ทำให้เกิดก้าวหนึ่งเนี่ยถามว่าวิถีเดียวกันอีกก้าวหนึ่งไหมสมมติถ้าหากว่าก้าวขาซ้ายเนี่ยวิถีจิตชนิดหนึ่งไงก้าวขาขวาเนี่ยวิถียังวิถีเดียวไหมนั่นแหละท่านก็กล่าวว่าเพราะว่าในส่วนนั้นจิตดวงอื่นเกิดจิตดวงอื่นดับพร้อมกับรูปเป็นคนละดวงไม่ใช่ดวงเดียวกันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลติดต่อกันไปเป็นระลอกฉะนั้นเป็นเหมือนระลอกแต่ละก้าวก็เหมือนแต่ละลอกละลอกพัดไปจนกว่าจะถึงฝั่งจุติจิตความไม่หลงในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นดังที่พรรณนามาชนิดชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนี้ท่านยกตัวอย่างโดยธาตุกรรมฐานปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุและวิญญาณธาตุท่านเอาธรรมะหมวดนี้มาพูดกรรมฐานเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะแต่ที่จริงแล้วอสัมโมหะสัมปชัญญะนะขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจอินทรีย์เอามาหมดเลยเรื่องสัจจะเอามาหมดนั่นแหละแต่ว่าท่านให้ในเอาไว้เพราะว่าจะมาอธิบายละเอียดในที่เดียวมันขยายจบไม่เป็นหรอกอย่างนั้นคัมภีร์นี่มันจะหูพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะใหญ่โตกว่านี้อีกเยอะขนาดท่านโยนข้อความในเล่มนี้แหละหน้าแรกๆเนี่ยตอนอารัมภกถาท่านกล่าวว่าคำใดที่พึงกล่าวในเรื่องศีลเรื่องวัดคือธุดงควัตเรื่องจริยาเรื่องสมาธิเรื่องอภิญญาเรื่องสมาบัติเรื่องวิปัสสนาเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทข้าพเจ้ากล่าวโดยพิสดารแล้วในวิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นวิสุทธิมรรคอยู่ในท่ามกลางนิกายทั้ง4ถ้าจะอ่านทั้ง4อ่านนิกายทั้ง4ก็เอาวิสุทธิมรรคมาตั้งตรงกลางงั้นคำตรงนี้มันจะเข้าอยู่ในแบบฟอร์มอันไหนตรงวิสุทธิมรรคนั่นแหละถือว่าขยายตามนั้นไป ถ้าอาจารย์ครับในถ้าเรายังเริ่มต้นอยู่เนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะเจริญอสัมโมหะสัมปชัญญะได้ ใช่ ไหมเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องในขั้นญาตปริญญาเราก็ยังไม่มีใช่ไหม ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายความว่าต้องมีพื้นฐานมาพอสมควร พื้นฐานวิชาพื้นฐานของการเจริญญาตปริญญาก็คือความรู้ในเรื่องของจิตเจตสิกและรูปนั่นเอง ครับ เจตนาความรู้ในเรื่องจิตเจตสิกและรูปยังไม่พอถ้าจะเอาแค่นี้นะยังไม่พอต้องศึกษาเรื่องปัจจัยของจิตแต่ละดวงด้วยเจตสิกแต่ละอย่างรูปแต่ละอย่างเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยอะไรเท่าไหร่แล้วเข้าใจกระบวนการเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ที่ในพระพุทธพจน์บัญญัติวันนี้เรียกว่าขันธ์นี้เรียกว่าธาตุนี้เรียกว่าอายตนะอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้พอสมควรวิชาพุทธศาสนาเท่านั้นน่ะเป็นวิชาเดียวในโลกในยุคนี้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วปฏิบัติได้เลยส่วนใหญ่ที่ทำกันทุกวันเนี่ยนะเป็นวิชาเดียวที่คนไม่ต้องการศึกษาแต่ต้องการปฏิบัติอย่างเดียวนั่นแหละโดยที่ความเข้าใจนี่น้อยเต็มทีนั่นแหละทั้งที่คัมภีร์เนี่ยใหญ่โตที่สุดเลยแต่คนต้องการที่จะปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเสร็จแล้วเขายังบอกยังอ้างยี่ห้อพุทธศาสนาอีกนะไอ้ท่านปัดคุณปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติไปเถอะแต่อย่าอ้างของพระพุทธเจ้ากันแล้วกัน เสร็จแล้วไปปฏิบัติตามความคิดของตัวเองเสร็จแล้วก็ยัดใส่พระโอษฐ์นี่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่จริงแล้วการบัญญัติสิ่งเหล่านั้นอยู่ในหนึ่งในเพกระวัตถุ18บอกว่าสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสกล่าวว่าพระองค์ตรัสนั่นแหละมีโทษอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาให้เข้าใจแต่ละหมวดเราก็จะได้ไม่อ้างแบบไม่ถูกต้องอ่ะนะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ขาดความเข้าใจแล้วมันปฏิบัติไม่ได้หรอกพุทธศาสนานี่อย่างปริญญานี่เป็นชื่อของอะไรปริญญาองค์สภาวธรรมนะเขาได้แก่อะไรปัญญาหรือสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเหตุกี่อย่างปัจจัยกี่อย่างให้เกิดปัญญาพุทธพจน์กล่าวว่าเหตุ2อย่างปัจจัย2อย่างเพื่อให้เกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิ1สัทธัมมะสวนะ2โยนิโสมนสิการะนั่นแหละ1นะฟังอย่างละเอียดไอ้คำว่าฟังนี่ไม่ใช่แค่ผ่านหูนะถ้าเป็นฟังของสมัยก่อนเนี่ยสั่งสมสุตตะของเขาเนี่ยฟังแล้วจำได้หมดเลยนั่นเขาเรียกว่าฟัง2เอามาคิดตามที่ฟังเรียกว่าโยนิโสมนสิการะนั่นแหละเป็นปัจจัยของปัญญาอันถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดแล้วเนี่ยอย่าว่าเจริญกรรมฐานเลยโยมแค่เขียนหนังสือเนี่ยเขียนไม่ถูกหรอกถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอักษรนั่นแหละขนาดเข้าใจในเรื่องอักษรยังเขียนตกๆหล่นๆเลยยังเขียนผิดๆถูกๆเลยแล้วในความรู้เหล่านี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเคารพในพระผู้มีพระภาคว่าบารมีของพระองค์ในการสั่งสมเนี่ยใช้เวลามากถึงอาตมาบอกโยมอย่าไปปฏิบัติเลยธรรมะยังไงโยมก็ต้องปฏิบัติแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะเรียกมาปฏิบัติเธอมาเธอมาเธอเขาไม่มาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะตัวปฏิบัติจริงๆอย่างบัพพานี้เนี่ยเอาอะไรเป็นตัวปฏิบัติปัญญาเป็นตัวปฏิบัติผู้ใดมีปัญญาความเข้าใจแบบนี้เข้าปรารภคนนั้นแหละเรียกว่าคนที่เขาปฏิบัติถ้าเข้าใจแล้วนะถึงอาตมาบอกโยมอย่าไปปฏิบัติเลยธรรมะยังไงโยมก็ต้องปฏิบัติแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะเรียกมาปฏิบัติเธอมาเธอมาเธอเขาไม่มาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะตัวปฏิบัติจริงๆอย่างบัพพานี้เนี่ยเอาอะไรเป็นตัวปฏิบัติปัญญาเป็นตัวปฏิบัติผู้ใดมีปัญญาความเข้าใจแบบนี้เข้าปรารภคนนั้นแหละเรียกว่าคนที่เขาปฏิบัติฉะนั้นคนที่จะเข้าใจนี้ได้นั่นแหละคนนั้นแหละจะเจริญได้ถ้าไม่เข้าใจก็ถามว่าขณะที่ฟังเกิดศรัทธาไหมถ้าเกิดนะวาสนาภาคิยะถ้าทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคในสูตรเดียวนี่นะบางคนเนี่ยเป็นแค่วาสนาภาคิยะส่วนแห่งวาสนาต่อไปข้างหน้าบางคนเนี่ยเป็นวาสนาภาคิยะยะบุญยะภาคิยะก็ส่วนเดียวกันบางคนเนี่ยอาจจะได้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสต่อไปเขาฟังแล้วเขาสามารถปฏิบัติจนชำระกิเลสได้ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติจนชำระกิเลสได้มีอยู่3บุคคลด้วยกัน1อุคติตันยูบุคคลฟังหัวข้อแล้วตรัสรู้ธรรมเลยนี่ประเภทที่1ประเภทที่2วิปปัญจิตันยูขยายอย่างพิสดารและบรรลุเลยที่3นัยยะปรมะนัยยะบุคคลนัยยะบุคคลเนี่ยทั้งอ่านทั้งฟังทั้งทรงจำทั้งท่องสาธยายแสดงเอาหมดแล้วบรรลุได้อย่างนี้เรียกว่านัยยะบุคคลส่วนผู้ที่ฟังยังไงก็ไม่ได้บรรลุเลยชาตินี้เรียกว่าปทปรมะทีนี้พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเนี่ยในบทสุดท้ายว่าเวทิตัพโพวินยูหีติเนี่ยบทนั้นเนี่ยหมายถึงบุคคล3ประเภทนี้อุคติตันยูวิปปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้3อย่างนี้นะคือไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยพวกเราก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงธรรมของพระองค์จริงๆเรียกว่าพระองค์ยังไม่ยอมรับว่าเป็นสาวกของพระองค์จริงๆอ่ะ ผมก็ได้ยินบ่อยๆอ่ะปฏิบัติอย่างหนึ่งปฏิบัติอย่างหนึ่งได้ยินมาแต่จนไม่รู้จะตุนชินหูอ่ะ เจ้าค่ะ คุณน่ะปริยัติคุณวางไว้หน้าประตูก่อนเถอะเนี่ยต่อมานี้คุณเข้ามานี่เรื่องปฏิบัติเนี่ยผมได้ยินบ่อยๆอ่ะนะแสดงว่าปริยัตินี่ไม่มีความหมายเลยหรือยังไงครับ เราต้องนึกนะว่าปริยัติคืออะไรปริยัติคือพระพุทธเจ้านั่นแหละคำว่าไปอีกนั่งหนึ่งที่บอกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงคำว่าปริยัตินั้นก็ต้องนึกถึงพระผู้มีพระภาคเพราะว่าปริยัติธรรมนี่หนึ่งในสรณะของเรานั่นแหละถ้าหากว่าคนที่เขามีสรณะมีพระธรรมเป็นสรณะจริงๆเขาก็ปฏิบัติตามสรณะของเขานั่นแหละเมื่อพระธรรมพระปริยัติธรรมในฐานะเป็นหนึ่งในที่พึ่งอันเกษมสูงสุดผู้ที่มีพระธรรมว่าเป็นสรณะก็คือผู้ที่ดำเนินตามนี้แหละอันผู้ที่ดำเนินตามนี้เขาจะไม่กล่าวจ้วงจับผู้ที่สมมตินะถ้าเรามีพ่อใช่ไหมแล้วเรามีจะมีคำพูดที่เหยียดหยามพ่อเราไหมถ้าโดยทั่วไปเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่มีความสำนึกนับนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เสร็จให้เขากล่าวจ้วงจับถึงพ่อแม่เขาทำได้ไหมเขาทำไม่ได้เพราะฉันใดก็ดีถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคและคนนั้นถึงไตรสรณคมจริงๆให้เขากล่าวจ้วงจับเขาทำไม่ได้เขารู้ว่านี่กำลังเหมือนกับใครมาหยามแบบพ่อแม่ถ้าคนอื่นหยามยังพอทนได้ใช่ไหมตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เหยียดหยามพ่อแม่เนี่ยถามว่าทำใจได้ไหมแต่นี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคยิ่งกว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่เราก็ช่วยเราเฉพาะในเรื่องของวัฏฏะที่ให้เรามีชีวิตอยู่ในวัฏฏะแต่พระผู้มีพระภาคสามารถช่วยให้เราพ้นจากวัฏฏะได้นั้นเป็นสิ่งที่ควรเคารพเทิดทูนบูชาเราจึงคำพูดใดก็ตามเมื่อกล่าวถึงพระปริยัติธรรมก็ให้นึกถึงว่าคำนี้ใครเป็นคนตรัสพระปริยัติธรรมและถ้าพูดอีกในหนึ่งว่าในโลกนี้ใครสอนกรรมฐานดีที่สุดพระพุทธเจ้านี่แหละคือสูตรว่าด้วยกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยถ้าหากว่าเข้าใจธรรมะได้ก็ขออนุโมทนาด้วยแต่มองเห็นทางน้อยเหลือเกินเรื่องธรรมะอาจจะมีบุญน้อยนะมองไม่เห็นทางว่าถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรบางคนเข้าใจว่าเข้าปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาคำสอนเลยแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเขาได้ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้จริงๆไม่ต้องอ่านจากหนังสือก็ได้เพราะสมัยก่อนเขาศึกษาโดยที่ไม่ได้ฟังจากหนังสือเขาไปถามอาจารย์เลยและอาจารย์ของเขาสมัยก่อนเขามีคุณภาพจริงๆเขาทรงจำได้เขากล่าวตามท่านเหล่านั้นจริงๆเป็นผู้ที่เขาบอกว่าเคารพหรือว่าเทิดทูนคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของเขาอันเขาไม่บิดเบือนหรอกถ้าเป็นแบบโบราณนะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ถามว่าเราจะฝากฝังศาสนาไว้กับใครถามจริงๆว่าตอนนี้ฝากฝังพระพุทธศาสนาเอาไว้กับใครขณะนี้นะถ้าตอนนี้เนี่ยเอาไว้กับใครนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องหาคำหนึ่งให้ถูกว่าศาสนาตอนนี้เนี่ยสามารถจะอยู่ในที่ไหนบ้างอย่าไปแปะศาสนาเอาไว้กับคนนั้นคนนี้เลยแล้วทุกวันนี้มีคนเข้าใจผิดเอาศาสนามาแปะไว้ในหมู่ภิกษุว่าศาสนาอยู่กับพระสงฆ์ถ้าใช้คำว่าสงฆ์เนี่ยถูกแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยสาวกก็คือพระสงฆ์อ่ะหมู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนั่นแหละเรียกว่าสงฆ์ท่านเหล่านั้นแหละรักษาพระศาสนาไว้ได้ในใจของท่านแต่ถ้าในยุคนี้แม้แต่ภิกษุบุคคลเนี่ยภิกษุบุคคลก็ลูกเรานั่นแหละไปบวชอะโยมอย่าไปนึกว่าโอ้โหท่านจะวิเศษวิโสไปรักษาศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านอยู่ที่บ้านเป็นยังไงอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนั่นแหละบางทีอยู่ที่บ้านไม่เคยติดบุหรี่เลยบวชเข้ามาไม่นานเนี่ยติดบุหรี่หนักกระเกาอะไรมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะไปถึงกับฝากฝังในลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอให้แล้วก็พุทธศาสนาความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็พุทธศาสนาเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแม้แต่การถึงไตรสรณคมก็เป็นสัมมาทิฏฐิในกรรมบทเป็นที่ถูกชุกรรมในบุญยักษ์กิริยาวัตถุสิบแม้แต่การถึงไตรสรณคมเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของปัญญาสระอย่ากล่าวใหญ่ถึงการปฏิบัตินั่นแหละดูเวลาเท่าไหร่โดนแซวเรื่อยว่าไม่ดูเลยเวลาเรื่อยก ัน ผมถามนิดนึงครับคือ เรื่องโคจรสัพพัญญะนี่นะฮะที่กล่าวถึงจำนวนกรรมฐาน38เนี่ยหมายความว่า อีก2ไม่มี อ๋อมี คือที่สัตว์ธรรมจึงกล่าวไว้แค่38 สองอย่างเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึง38เนี่ยนะเป็นกรรมฐานที่ต้องบริหาร ส่วน2อย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นปกติของคนคนนั้นนั้นเลย หมายความว่าอีก2อย่างได้แก่เมตตากับ มรณาน ุสตินะครับทีนี้พอมาถึงอสัมโมหะนี่นะครับก็ถ้าเป็นก็หมดติดที่จะเจริญ จนพอไม่มีความรู้เนี่ยไม่มีทางเลยอย่าว่าแต่ทั้งหมดนี้เลยสัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยนะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยแยกไม่ได้สักอย่างเลย ครับ เช่นถ้าเราจะไปเนี่ยใช่มั้ยในบัพพาแรกในหัวข้อแรกก็คือจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับเนี่ย2คําเนี่ยเอาสัมปชัญญะ4มาจับถ้าคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยจะไม่ได้สาธกะสัมปชัญญะเลยจะไม่คํานึงว่าประโยชน์อะไรในการไปกันมา ถ้าว่าสาธกะสัมปชัญญะนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ประโยชน์ถ้าว่าเราฟังเฉยๆว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์นี่นะครับสำหรับคารวะนี่นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสับสนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลด้วย คือตัวประโยชน์จริงๆนั้นต้องเป็นกุศล ครับ เจนพรแม้แต่การถามว่าการปรารภอาชีพเนี่ยเป็นกุศลไหม เป็นกุศลก็ได้ไม่เป็นกุศลก็ได้อ ย่าลืมนะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะเจตสิกนั่นน่ะเกิดร่วมกับมหากุศลอันถ้าหากว่าเราปรารภอาชีพของเราเนี่ยนะเป็นมหากุศลนะเพราะเราปรารภว่าการกระทำของเรานี่ไม่เป็นไปกับการล่วงกายทุจริตไม่เป็นการล่วงวจีทุจริตแล้วคำหนึ่งถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการกระทำเช่นประโยชน์นั้นเพื่อวัตถุนั้นต่อไปอีกเพื่อเลี้ยงดูเพื่ออุปบำรุงพ่อบำรุงแม่เลยไปอีกนั้นการจะไปการจะมาในสิ่งนั้นเมื่อปรารภในลักษณะนี้เป็นกุศล หรือแม้แต่พ่อค้าเพื่อแสวงหากำไรหมายความว่าถ้าเอาสัทธกะสัมปัญญะเข้ามาพิจารณานี่ก็หมายความว่าก็ต้องอยู่ในเรื่องของกุศล เจนพรเพราะว่าคำสอนของพระองค์นั้นผู้ที่ประกอบอาชีพเนี่ยสังเกตนะในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวว่าคุณต้องไปทำอาชีพอะไรแต่บอกว่าอาชีพนั้นต้องไม่เป็นกายทุจริตไม่ต้องเป็นวจีทุจริตนั่นแหละคืออาชีพที่เป็นสัมมาอาชีว ะไม่ค้าอาวุธไม่ค้าสัตว์ที่มีสิ่งชีวิตไม่ค้ายาพิษไม่ค้ามนุษย ์ถ้าค้าขายเนี่ยห้ามค้า5อย่างคือไม่เขาบอกว่าผู้ที่เป็นอุบาสกบาสิกาไม่ควรค้าขาย5อย่าง1ยาพิษ2ศาสตราอาวุธแล้วก็เครื่องดักสัตว์นั่นแหละการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยค้าขายมนุษย์แบบซื้อขายทาสอย่างเงี้ยนะคือไม่ทำอาชีพแบบนี้นี่เป็นอาชีพของพุทธสาวก ครับ เพราะว่าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีก ครับก็เพื่อสาธกสัมปชัญญะเนี่ยจะต้องหมายถึงเรื่องกุศลเพราะว่าถึงแม้จะไม่บ่งไว้ในนี้ตรงๆว่าต้องเป็นเรื่องของกุศลทั้งนั้นก็ตามแต่ว่าในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นเรื่องของกุศลทั้งสิ้น สภาพจิตต้องเป็นกุศล ต้องเป็นกุศลทั้งสิ้นอยู่แล้ว สัมปชัญญะนี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวง 4ดวง ปัญญาเกิดร่วมกับถ้าพวกเรานะเว้นภวังคจิตเสียภวังคจิตบางทีเผื่อถ้าเกิดมาฉลาดตะอ่อนตะออกมาเลยเนี่ยนะอาจจะมีภวังคจิตที่ปฏิสนธิด้วยญาณสัมปยุตปัญญานั้นไม่ต้องอบรมก็ได้มันเกิดอยู่แล้วเกิดจนตายนั่นแหละส่วนปัญญาที่การเจริญสัมปชัญญะนี้ต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นการเจริญธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นกุศลอย่างเดียวจึงจะชื่อว่าสัมปชัญญะบัพพะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคนที่ได้สาธกะสัมปชัญญะจริงๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตายฟรีเพราะในขณะที่ทำก็เป็นกุศลจิตอยู่แล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่แล้วทีนี้ต่อไปเลยนะขึ้นหัวข้อต่อไปเมื่อกี้เนี่ยการไปการกลับใช่ไหมนี่มาขึ้นว่าการมองไปข้างหน้าชื่อว่าอาโลกิตะการแลตรงๆคำว่าอาโลกิเตวิโลกิเตนี้การมองไปตามทิศอนุทิศคือทิศเฉียงเฉียงชื่อว่าวิโลกิตะก็คือการแลซ้ายแลขวามองตรงอ่ะนะถ้าหากว่ามองเฉียงอย่างนี้ชื่อว่าวิโลกิตะถ้ามองตรงๆเรียกว่าอาโลกิตะเรียนบาลีไปนิดนึงมีอิริยาบถแม้อย่างอื่นอีก ชื่อว่าการก้มลงการเงยขึ้นการหันไปมาการมองข้างล่างการมองข้างบนการมองข้างๆอิริยาบถเหล่านี้ไม่ทรงถือเอาในที่นี้แต่โดยความเหมาะสมทรงถือเอาสองอย่างนี้เท่านั้นโดยความสำคัญนี้ทรงถือเอาแม้ทั้งหมดนั้นนั่นแหละจริงๆเอาหมดเลยคือถ้าเกี่ยวกับการขยับคอเนี่ยนะจะเหลียวยังไงก็สัมปชัญญะมาสงเคราะห์หมดเลยแม้แต่มาเหลียวไปหาโยมผู้การเนี่ยต้องเอาสัมปชัญญะมาจัดนะเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยสาธกะหนึ่งประโยชน์เกิดไหมเกิดยังไงอ่ะเดี๋ยวมาอ่านต่อไปบรรดาสัมปชัญญะเหล่านั้นการคำนึงถึงประโยชน์โดยไม่มองดูด้วยอำนาจจิตเท่านั้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นว่าเราจะมองดูชื่อว่าสาธกะสัมปชัญญะไม่ใช่แค่คิดเหลียวเลยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่พูดพลาดลักษณะนี้นะถ้าพูดพลาดลักษณะนี้ก็ไม่ต้องเจริญกรรมฐานหรอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกรรมฐานหมดเลยนะโอ้โหไม่ต้องแล้วทุกคนเนี่ยกรรมฐานหมดเลยเทเรทเทร่ามาก็กรรมฐานหมดไม่ใช่อย่างนั้นสาธกะสัมปชัญญะนั้นควรทราบโดยยกเอาท่านพนันทะพนันทะใครก็คือพระหนุ่มรูปหล่อที่เป็นน้องชายของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละน้องต่างแม่คือพระผู้มีพระภาคเป็นลูกผู้พี่ใช่ไหมพ่อเดียวกันนั่นแหละพนันทะเป็นลูกของพนางมหาประชาบดีโคตมีพนันทะนี้ผู้มีกายะเป็นพยานเหมือนกันยกตัวอย่างพนันทะมาเป็นตัวอย่างว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากพนันทะจำต้องมองดูทิศตะวันออกซ้ายก็ละเหลียวไปทางทิศตะวันออกพระนันทะนั้นก็จะประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างโดยจิตแล้วจึงมองดูทิศตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศตะวันออกอย่างนี้แล้วอภิชาคือโลภะโทมนัสคืออกุศลกรรมที่ลามกจักไม่ท่วมทับเราตารบก่อนนะถ้ามองแล้วเนี่ยโลภะโทสะจะไม่เกิดอ่ะจิตต้องไม่เป็นอกุศลอ่ะท่านจึงมองไปเนี่ยพระนันทะนะด้วยประการดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเป็นผู้ทำความรู้ตัวคือทำสัมปชัญญะเนี่ยในสาธกะสัมปชัญญะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากพระนันทะจำจะต้องมองดูทิศตะวันตกมองดูทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงทั้งหลายไซพระนันทะก็จะประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างโดยจิตแล้วจึงมองดูทิศเฉียงทั้งหลายด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศเฉียงทั้งหลายอยู่อย่างนี้นะอภิชาและโทมนัสคืออกุศลธรรมที่ลามกจักไม่ท่วมทับเราด้วยประการดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเป็นผู้มีความรู้ตัวในสาธกะสัมปชัญญะนั้นนั่นแหละ ผมอยากจะถามญาติโยมว่าพระนันทะที่กำลังปฏิบัติอย่างเนี้ยท่านสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลหรือยังหรือยังเป็นปุถุชนกำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุอยู ่ว่าไงคือพระอรหันต์เนี่ยท่านมีโลภะโทสะไหมแล้วท่านพระนันทาปารภว่าถ้าท่านเหลียวแล้วจะไม่ให้โลภะโทสะเกิดเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นยังไม่เป็นเพราะท่านจะต้องคอยบริหารจิตของท่านคือสรุปนะก็คือว่าจะมองหรือจะเหลียวจะแลก็ช่างเธอมองยังไงไม่มันเป็นบาปอ่ะนะคือสาระจริงๆก็คือไม่ให้เป็นอกุศลอ่ะในการมองอ่ะ จะเห็นว่าข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยจะบอกเราหลายอย่างนะครับถ้าหากว่าพระนันทานะฮะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติไหมครับเนี่ยหมดกิจแล้วครับหมดกิจแล้วต้องเจริญนะครับสัมปชัญญะบัพปะ เป็นผู้มีปกติมีสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะของท่านเนี่ยบริบูรณ์แล้วคือยังไงท่านก็ต้องเกิดอยู่แล้วนะแต่เรายังไม่เกิดเนี่ยจะไปนั่งนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องปารภให้เกิดพระผู้มีพระภาคบอกพึงเจริญกุศลธรรมเหมือนกับผู้ถูกไฟไหม้บนศีรษะปล่อยไม่ได้บอกอีกหน่อยนะเดี๋ยวอายุมากๆก่อนค่อยเข้าวัดอย่างเงี้ยโอ้ยขนาดอายุไม่มากนะเข้าวัดมายังเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเนาะมากๆไปแล้วก็ยุ่งเหมือนกัน ถ้าท่านบรรลุแล้วนะครับท่านเหลียวไปทางไหนนะครับโทสะโลภะ ไม่เกิด อภิชฌาและพยาบาทไม่มีโอกาสเกิดเลยทำไมจะไม่พูดถึงโมหะ คือพูดแค่นี้ก็รู้กันคือโลภะกับโทสะนี่มันชัดนะแล้วก็ที่พูดถึงโลภะโทสะเนี่ยในคัมภีร์ต่อไปท่านก็ขยายถึงโมหะด้วยนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดหมดนะอย่างสมมติโยมมาทุกคนนี่ถ้าเรียกชื่อกันหมดนี่คงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะเรียกชื่อแค่สามรอบนี่จะหมดเวลาแล้วเอาแค่คนคนเดียวสองคนเนี่ยพอละ จริงอย่างหมอว่านะมันจะพูดถึงอภิชฌากับปัญญาปาฏิหาริย์ เจนพอมีกล่าวไว้ในเรื่องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าการเห็นเนี่ยมองเห็นเนี่ยไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะตรงนั้นเนี่ยท่านก็อธิบายว่าสุภานิมิตเป็นอารมณ์ของโลภะปฏิฆานิมิตเป็นอารมณ์ของโทสะเสร็จแล้วท่านขยายต่ออุเบกขานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะท่านขยายต่อเหมือนกัน ต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งแม้ในสัมปชัญญะบัพพานี้ควรจะทราบสาธกะสัมปชัญญะและสัปปายะสัมปชัญญะโดยการเห็นพระเจดีย์ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้นเถิดส่วนการไม่ละทิ้งกรรมฐานนั่นแหละชื่อว่าโคจรสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นผู้เจริญกรรมฐานมีขันธ์ธาตุและอายตนะเป็นอารมณ์ควรทำการแลตรงและการแลซ้ายขวาด้วยอำนาจกรรมฐานของตนเท่านั้นขันธ์ใช่ไหมแลไปข้างหน้าใช่ไหมจิตชาวาโยจิตเป็นวิญญาณขันธ์รูปขันธ์เป็นตัวแลไปจิตเป็นตัวรู้เป็นวิญญาณขันธ์อารมณ์ที่เห็นเป็นรูปขันธ์เนี่ยปารภในลักษณะขันธ์อย่างนี้แหละผู้ที่เอาขันธ์เป็นหลักเนี่ยก็ชื่อว่าเจริญโคจรสัมปชัญญะเหมือนกัน สามวงพอดีเลย สามวงนั่นแหละเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็เห็นเป็นสามวงหน้านี่ก็ชักเก่งกันแล้วนะ วงไหนวงรู้อ่ะวงถูกวงรู้กับวงที่ถูกรู้วงรู้ก็คือวิญญาณสภาพรู้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตสิ่งที่ถูกรู้อ่ะเรารู้อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์หรืออีกในหนึ่งนะไม่เอาความรู้ก็ได้เอาความรู้สึกไปได้เวลาเห็นเนี่ยรู้สึกยังไงขณะที่เห็นไอ้ความรู้สึกกับตัวเห็นเนี่ยเกิดพร้อมกันนะจิตกับเวทนาเกิดร่วมกันบางคนเนี่ยจิตไม่ค่อยชัดแต่ก็ศึกษาเวทนาไปก่อนแต่ถ้าหากว่าบางคนก็เจตนามันชัดก็ศึกษาเรื่องเจตนาแต่ก็ศึกษาไประยะหนึ่งมันก็รู้สักเกือบหมดนั่นแหละหรือว่าผู้เจริญกรรมฐานมีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์ควรทำการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอาการมีกรรมฐานเป็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนที่เจริญกสิณเนี่ยจะต้องรักษานิมิตนะหรือคนที่เจริญเมตตาเนี่ยเอางี้นะคือกสิณกับเมตตาพวกนี้เป็นบัญญัติเป็นอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหลียวไปเนี่ยก็ปรารภเมตตาคนที่เจริญเมตตาก็มีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์หวังประโยชน์หวังความสุขอ่ะเมื่อมองเห็นปุ๊บหวังความสุขความเจริญอ่ะหรืออีกในหนึ่งไม่ตำหนิใครเลยอ่ะเหลียวแล้วไม่มีใครน่าระคายเคืองทางตาเลยเนี่ยด้วยอำนาจของโทสะอันคนที่รักษากสิณเขาก็จะมีภาพนิมิตของเขาคล้ายกันสำหรับผู้ที่เขาเจริญกสิณมาทีนี้ท่านจะกล่าวอาสัมโมหะว่าธรรมดาอัตตาในภายในชื่อว่าเป็นผู้แลตรงและแลซ้ายแลขวาไม่มีอัตตาเห็นอัตตาเหลียวอัตตาแลอะไรหรอกแต่เมื่อเกิดความคิดขึ้นว่าเราจักแลตรงวาโยธาที่เกิดจากจิตเมื่อจะเกิดให้วิญญัติเกิดก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงนั้นนั่นเองไงพอจิตเกิดขึ้นปุ๊บทำวิญญัติรูปปุ๊บเพราะวิญญัติรูปเป็นจิตตะปริวัติโนธรรมะเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตพอจิตเกิดขึ้นปุ๊บวิญญัติก็เกิดทำให้เกิดการเหลียววาโยธาก็ทำงานเลยไม่แน่นะแต่ถ้าหากว่าคอใส่เฟือกเนี่ยเหลียวไม่ได้เลยนะวิญญาตไม่เกิดได้นะเหลียวไม่ได้ตกเฟือกอยู่พวกกายมันบับเนี่ยอยากเหลียวมากเหลียวไม่ได้ด้วยประการดังนี้ท่านกล่าวว่าเปลือกตาก็คือหนังตาข้างล่างก็จะร่นลงเบื้องล่างเปลือกตาก็คือหนังตาข้างบนก็จะเลิกขึ้นข้างบนด้วยอำนาจการแผ่ขยายของวาโยธาลืมตานะ ท่านก็แสดงตั้งแต่พอลืมปุ๊บเนี่ยหนังเนี่ยมันหดตัวเข้าอ่ะท่านขยายหมดเลยไม่มีใครที่ชื่อว่าเปิดเปลือกตาด้วยเครื่องยนต์กลไกไม่มีเครื่องยนต์อยู่ตรงนั้นสักชิ้นเดียวเลยนะต่อจากนั้นไปจักขุวิญญาณก็จะเกิดขึ้นสำเร็จทัศนกิจจิตเห็นเกิดขึ้นแวบรับรู้อารมณ์ด้วยการเห็นก็ความรู้ตัวดังพรรณนามานี้ชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะใช่ไหมเวลาเหลียวปั๊บจิตชาวาโยทำให้เกิดการเงยขึ้นรับรู้เสร็จจิตชาวาโยเนี่ยดึงม่านตาหรือเปลือกตาเนี่ยปุ๊บจิตเห็นก็รับภาพปารภลักษณะนี้บ่อยๆชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนั่นแหละฝึกได้นะถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยเจริญบ่อยๆก็ได ้อยากเรียนถามว่ามีประโยชน์ยังไงครับที่อย่างที่เราฝึกอย่างนั้นหรือว่าเราวิจัยใคร่ครวญอย่างนั้นเนี่ยมันทำอะไรให้เราดีขึ้นมาครับ ปกติแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่หลงอยู่ในอำนาจของอวิชชาใช่ไหมเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจนั่นแหละทำให้วัฏฏะของเราเนี่ยหาที่สุดไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีการมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ความจริงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจิตตชรูปที่ทำให้เกิดการเหลียวหรือว่าการที่เปลือกตามันหดเข้าหรือจิตเห็นเนี่ยเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจถ้าเราไม่มีความรู้อันนี้เป็นอวิชชาเป็นโมหะถ้าโมหะเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันอุปนิสัยวัฏฏะต่อไปจึงหาที่สุดไม่ได้เมื่อเราไม่รู้ความจริงเหล่านี้นี่แหละวัฏฏะจึงยาวไกลอันพระองค์จึงแสดงคำสอนเหล่านี้มาเพื่อชำระอวิชชาชำระกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นชำระความเข้าใจผิดความเห็นผิดทั้งหมดเพื่อให้เกิดให้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนี่เป็นสัจจะนะแต่ถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปลึกๆขึ้นท่านให้ในเฉยๆนะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาดีแบบจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมของกรรมใช่ไหมจิตเห็นเป็นผลของกรรมจิตเห็นนี่มีอะไรเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์เกิดที่จากขวัตถุรูปมีกี่สมุฏฐาน4สมุฏฐานใช่ไหมกรรมจิตอุตุและอาหารตาเนี่ยเกิดจากอะไรสมุฏฐานกรรมมีอะไรเป็นที่เลี้ยงอาหารเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละถ้าพูดอาหารปุ๊บจิตแต่ชรูปอุตุชรูปต้องเข้ามานั่นแหละปั๊บเมื่อเกิดด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยตานี่เที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรนั่นแหละ มันน่าจะบรรลุเดี๋ยวนี้นะมันตัวตนไม่ได้เราคิดดูนะมันหาตัวตนไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมาปรุงแต่งแล้วการเห็นเกิดขึ้น คือนี่นะเมื่อพูดถึงคำว่าบรรลุเนี่ยถามว่าปารภอย่างเงี้ยวันละกี่ครั้งก็สมมุติว่าไม้ที่จริงอ่ะนะการที่เราเคยเห็นคนเอาไม้สีไฟไหมถูก็ไปแคกหนึ่งเลยนะความร้อนมันเกิดหนึ่งแคกนะก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะติดไฟเลยนะแต่ถูครั้งเดียวจะไปติดไฟได้ยังไงต้องเรียกว่าท่านจึงใช้คำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นผู้ที่ไอ้ปัญญาอันนี้เนี่ยเกิดเป็นปกติปัญญาในการเรียนรู้ความจริงเหล่านี้เกิดเป็นอัธยาศัยในคัมภีร์บอกว่า7ปีพึงหวังผลได้2อย่างใช่ไหมอรหันต์กับพระอนาคามีโอ้ย7ปียาวไปยกไว้6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีบอก1ปียกไว้เอา10เดือนเลย10เดือนยกไว้9 8 7 6 5 4 3 2 1เดือนโอ้1เดือนยกไว้เอาครึ่งเดือนพอครึ่งเดือนยกไว้เอา7วันอ่ะให้มันเกิดสักต่อเนื่อง7วันเนี่ยเราไม่ได้ผลให้ว่าใหม่ แต่ตอนนี้อย่างน้อยก็เราก็มีปัญญากันทุกคนแล้วครับได้ยินอย่างเนี้ยเพราะว่าเห็นเหตุผลความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลน่ะไม่มีเลยการเหลือบตาขึ้นดูก้มลงดูเหลียวไปเหลียวมาไม่มีพระสมบัติดูเลยครับมีแต่ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีครับไม่เห็นตัวตนเลยครับ นี่เราได้ปัญญากันแล้วเป็นสุตตมยปัญญาอยู่แล้วอันเนี้ย จนพอ นี้เปล่าครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนหลับตาปั๊บเนี่ยมันก็จะอันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้ปิดทีนี้เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงกรรมฐานที่เหลียวหรือว่าแลไปข้างหน้าหรือเหลียวซ้ายเหลียวขวาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตชาวาโยทำให้เกิดการเหลียวขึ้นแล้วจิตชาวาโยเนี่ยมันจะหดไอ้เปลือกตาเนี่ยทำให้เปลือกตาบนเปลือกตาล่างเนี่ยหดตัวเข้าไปมันไม่มีเครื่องยนต์กลไกอยู่ในนั้นหรอกแต่มันมีจิตชาวาโยเนี่ยทำให้เกิดการหลับตาลืมตาพอเกิดการลืมตาขึ้นปุ๊บหนังตาก็หดปั๊บจักขุวัตถุเป็นความใสที่สามารถรับกระทบรูปารมณ์ได้รับกระทบภาพสีต่างๆนั่นแหละพอวัตถุกับอาศัยตากับสีจึงเกิดจิตเห็นจักขุวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นนั่นแหละทั้งการเห็นอันนี้เนี่ยจิตเป็นวิญญาณขันธ์จิตชาวาโยที่ทำให้รูปเนี่ยพวกนี้ก็เป็นรูปขันธ์วัตถุอันนี้ก็เป็นรูปขันธ์สีอันนี้ก็เป็นรูปขันธ์จิตเห็นเป็นวิญญาณขันธ์ภาษาที่เกิดขึ้นเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์นั่นแหละดังนั้นความเป็นสัตว์ที่เหลียวไปข้างหน้าไม่มีทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจมากๆปั๊บท่านให้ในขนาดนี้ปั๊บสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องกรรมสกตาได้เลยทำไมการเห็นภาพแต่ละคนนี่เห็นไม่เหมือนกันเพราะจิตเห็นเป็นผลของกรรมที่มาจากกรรมที่แตกต่างกันแล้วก็ทำไมการเห็นแต่ละคนบางคนเห็นชัดเห็นไม่ชัดเพราะจักขุวัตถุมาจากกรรมที่ต่างกันและแม้แต่กรรมชนิดเดียวกันทำไมบางวันเราเห็นชัดไม่ชัดส่วนหนึ่งอยู่ที่จิตด้วยและอาหารชรูปอันพวกนี้ก็เป็นไปตามปัจจัยมีอัตตะสาระอยู่ในนั้นไหม ไม ่มีมีนิจจสาระไหม ไม ่มีมีสุภาษสาระไหม ไม ่ มี จริงๆอ่ะไม่มีแต่มันคิดว่ามี นั่นแหละเพราะฉะนั้นสาระไม่มีนิจจสาระสุขสาระอัตตะสาระสุภาษสาระไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยถ้าตาไม่มีสีไม่มีจิตเห็นเกิดได้ไหม ไม ่ได้ถ้าตามีแต่ขาดสารอาหารเนี่ยอยู่ได้ไหม ไม่ได ้หรือกรรมบางอย่างเข้ามาตัดรอนนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้มีสาระแท้เอาปัจจัยด้วยนะทบทวนชาติปัจจัยดีกว่าเนาะวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงกลุ่มชาติปัจจัยวัตถุที่เห็นวัตถุอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยให้เกิดจิตเห็นวัตถุปุเรชาตชาติเข้ามาขณะที่จิตเห็นนี่มีรูปรูปารมณ์เกิดขึ้นรูปารมณ์เนี่ยนะเขาเรียกว่าอารัมมณปัจจัยแต่ชื่อเต็มเขาใช้คำว่าอารัมไอวะอารัมมณปุเรชาตปัจจัยนั่นแหละเพราะตัวนี้ต้องเกิดก่อนอารมณ์เนี่ยเกิดก่อนนะเฉพาะอารมณ์ที่เป็นรูปารมณ์อารัมมีปัจจัยที่อุปการะต่อจิตเห็นแม้แต่วัตถุปุเรชาตชาตินะก็ยังเป็นปัจจัยแก่จักขุวัตถุด้วย1วัตถุปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาตะอัตถิวัตถุปุเรชาตะอวิคตะนั่นแหละนี่จะเอาแบบเยอะๆนะไล่เป็นชุดเลยแล้วธรรมะที่เกิดร่วมกันเหล่านี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจัยแต่ละอย่างเป็นสัมปยุตปัจจัยให้แก่กันและกันจิตเป็นสัมปยุตตปัจจัยให้เกิดเจตสิกเจตสิกเป็นสัมปยุตตปัจจัยให้เกิดจิตแล้วยังมีพวกสหชาตะพวกนี้เป็นทั้งสหชาตะอัญญมัญญนิสยะเป็นทั้งอัตถิเป็นทั้งอวิคตะในตัวกันเองนะแล้วจิตอย่างนี้ยังมีจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยจิตดวงก่อนที่เป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณจิตเรียกว่าชื่อของเขาใช้คำว่าปัญจทวาราวัชนะ เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยแล้วก็วิคตปัจจัยนะตัวก่อนเนี้ยเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเป็นผลของกรรมกรรมอันนี้ในอดีตกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเรียกว่านานักขัคคณิกกรรมปัจจัยถ้ากรรมที่ให้ผลมีกำลังมากกรรมอันนั้นมีปกตูปนิสยปัจจัยเกิดร่วมด้วยจักขุวิญญาณนั้นเกิดขึ้นต้องมีแสงสว่างถ้าแสงสว่างไม่มีจักขุวิญญาณจะไม่เกิดไฟดับสักอย่างเดียวเนี่ยมาไม่เห็นหน้าโยมแล้วนั่นแหละอันไฟนี่สำคัญต่อการเห็นมากไฟอันนี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยแก่จิตเห็นเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้แก่จิตเจตสิกเหล่านี้นั่นแหละจิตตัวนี้เนี่ยนะมันยังเป็นปัจจัยแก่ตาให้เราด้วยเพราะถ้าจิตอันนี้ไม่มีตาเราก็แย่เหมือนกันเพราะจิตจึงเป็นปัจฉาชาตปัจจัยให้เกิดทำให้วัตถุเหล่านั้นเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้ไม่ได้ทำให้เกิดนะแต่เข้าไปอุปถัมภ์จิตตัวนี้เป็นปัจจัยที่อุปถัมภ์วัตถุอันนี้ด้วยและวัตถุอันนี้นะต้องมีมหาภูตรูปเป็นปัจจัยวัตถุอันนี้นี่มีมหาภูตรูปเป็นปัจจัยใช่ไหมโดยสหชาตปัจจัยเป็นต้นแล้ววัตถุอันนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยไหมมีชีวิตอันนั้นเป็นรูปชีวิตอินทรียปัจจัยมาอีก3องค์3ปัจจัยก็2ปัจจัยเพิ่มก็คือรูปชีวิตอินทรียตัตถิรูปชีวิตอินทรียอวิคตะแล้วในตรงนี้เนี่ยหทัยวัตถุยังมีอาหารร่วมด้วยอาหารที่เป็นปัจจัยเรียกว่ารูปอาหารปัจจัยนั่นแหละถ้าพูดสำนวนปัจจัยแล้วทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดเลย วันนี้นะครับก็คงจะอุ่นเครื่องด้วยพระสูตรวันละสูตรวันละสูตรนะครับวันนี้ก็มาจากสังยุตตนิกายนิทานวรรคชานุสโสนิสูตรข้อ172วันนี้อาจจะรู้สึกว่าจะลึกซึ้งสักหน่อยนะครับสูตรนี้นะฮะชานุสโสนิพรามถามพระผู้มีภาคนะครับถามว่าธรรมทั้งปวงมีอยู่หรือหนอแลพระผู้มีภาคตอบว่าดูก่อนพราหมณ์โวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งพราหมณ์ถามต่อไปว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์โวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ก็เป็นส่วนสุดที่สองตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ให้ท่านญาติโยมลองดูวิเคราะห์ดูที่ว่ามันหมายความว่ายังไงครับครับครับชานุสโสนิพรามถามพระผู้มีภาคว่าธรรมทั้งปวงมีอยู่หรือหนอแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบดูก่อนพราหมณ์โวหารที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งพราหมณ์ถามต่อไปว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์โวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่นั่นแหละก็เป็นส่วนสุดที่สองนะครับมันอะไรกันแน่นะอันนี้น่าสนใจ สิ่งทั้งปวงอ่ะนะก็คือเป็นเรื่องของอายตนะนี่เอานัยยะที่เราค่อนข้างจะคุ้นหน่อยอายตนะนี่สิ่งทั้งปวงอ่ะนะตาก็เป็นสิ่งทั้งปวงนะสีหูเสียงจมูกลิ้นรสกายโผฏฐัพพะใจกับธรรมรมธรรมะเหล่านี้เรียกว่าสิ่งทั้งปวงถามว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมีอยู่หรือหนอ เดี๋ยวครับจะพุ่งไปเร็วนักสิครับใครตรงนี้ใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจไงครับสิ่งทั้งปวงที่ท่านกล่าวเนี่ยคืออะไรที่ท่านบอกว่าได้แก่อายตนะจริงๆแล้วอายตนะ12นะฮะวันนี้ ท่านบอกว่าคำว่าอายตนะคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงนี่นะครับนี่รวมหมดเลยนะครับตั้งแต่จิต 8 19เจตสิก52รูป28นิพพาน1เรียกว่าอายตนะสัพพะนะครับแล้วก็ความจริงก็นั่นแหละปรมัตถธรรม170นั่นแหละ เส้นทาง ตอนนี้ก็ถามว่าอายตนะสัพพะเนี่ยได้แก่ธรรมะทุกชนิดเลยเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมีอยู่หรือหนอแลพระพุทธภาคตรัสว่าว่าไงครับ คือถ้าเป็นข้อความลักษณะนี้นั้นส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าถ้าผิดของอาตมานะถ้าถูกของพระพุทธเจ้าบอกคือส่วนใหญ่นะถ้าคำพูดลักษณะนี้เป็นเรื่องของสักกายะนะสิ่งทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5มีอยู่หรือหนอที่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ปารภในลักษณะสัตว์ถามว่ามีอยู่หรือเนี่ยถ้าบอกว่ามีพวกนี้เป็นสัสสตทิฏฐิคือมันเที่ยงอ่ะถ้าบอกไม่มีใช่ไหมถ้าคิดว่ามันไม่มีก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งเพราะเป็นอุเฉททิฏฐิพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนนะอิทังสติอิทังโหติเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยอันเพราะชรานี่แหละก็ทำให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสกองทุกทั้งปวงเนี่ยย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้อันนี้นี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ส่วนสุดเอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามีก็ประกาศถึงความเที่ยงของสิ่งทั้งหลายแต่นี้จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเที่ยงไหมไม่เที่ยงมีเพราะปัจจัยมีดำรงอยู่เพราะปัจจัยยังดำรงอยู่นั่นแหละ ก็พระคุณเจ้านะก็กล่าวตรงในอรรถกถาผมนึกออกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เห็นนะอรรถกถานี้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าที่ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยหมายถึงสักกายธรรมนี่นะครับก็ตรงกับสักกายสัพพะเมื่อกี้นี้ท่านกล่าวถึงอายตนะสัพพะนั้นเนี่ยนะฮะหมายถึงนิพพานด้วยแต่นี้ท่านกล่าวคราวหลังนี่นะฮะเป็นเรื่องของอุปาทานขันธ์นั้นเป็นสักกายสัพพะนะครับก็จิตก็เหลือ81แล้วนะครับนิพพานไม่มีนะสิ่งทั้งปวงที่กล่าวว่าในสูตรนี้หมายถึงสักกายสัพพะนะครับแล้วก็ท่านอธิบายต่อไปว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยจะมีก็ด้วยปัจจัยไม่มีก็ด้วยปัจจัย เช่นท่าน ดำรงอยู่ก็ด้วยปัจจัยนี่เป็นทางสายกลางใช่ไหมครับ เช่นท่านฉะนั้นความเห็นว่าเที่ยงเป็นความเห็นเลยเถิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันความเห็นว่าขาดศูนย์ก็เป็นความเห็นที่เลยธงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้ามีความรู้ว่าสังขารทั้งหลายถ้าใช้คำว่าสังขารปั๊บนึกถึงอะไรจิตเป็นสังขารไหมเป็นนะคำว่าสังขารนั้นหมายถึงรูปนามหรือขันธ์ห้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถ้าหากว่าบุคคลเข้าไปเห็นว่าสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเหนื่อยหน่ายในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดอันปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าสังขารที่เกิดขึ้นเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยเนี่ยมีแล้วก็หามีไม่มีแล้วก็หมดไปความรู้ความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาแต่จากไม่มีแล้วมีขึ้นเนี่ยจากมีขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งที่มีขึ้นเหล่านั้นเนี่ยบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็น อกุศลบางอย่างเป็นอัพยากตะสังขารบางอย่างเป็นรูปก็มีสังขารบางอย่างเป็นนามก็มีสังขารบางอย่างเป็นรูปก็มีสังขารบางอย่างเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็มีสังขารบางอย่างเป็นตาบางอย่างเป็นสีบางอย่างเป็นหูบางอย่างเป็นเสียงอันก็ต้องมาจำแนกแจกแจงอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพูดแบบสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยก็บอกว่าประมวลเอาแต่ยอดไปสำหรับภิกษุผู้เจริญอนิจจานุปัสสนาโดยปกติพระองค์จึงแสดงสูตรนี้ขึ้นมา สำหรับสูตรนี้เอาเป็นชาวบ้านฟังนะเสียงของพระคุณเจ้านั่นแหละอยู่ในหนึ่งในสิ่งทั้งปวงใช่ไหมครับ หนึ่งในสิ่งทั้งปวงนะ แสดงว่าจะมีเสียงพระคุณเจ้าก็หมายความว่าเพราะมีเหตุมีปัจจัย ปัจจัยให้เกิดเสียงปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงก็คือจิตเป็นสมุฏฐานแต่ถ้าใช้คำว่าจิตปั๊บเนี่ยฐานของเสียงเนี่ยไม่ใช่จิตอย่างเดียวใช่ไหมคอด้วยใช่ไหมใช่ทั้งคอทั้งเพดานทั้งลิ้นถ้าเสียงดังขนาดนี้ก็ต้องใช้อุตุภายนอกเองอันปัจจัยของเสียงเนี่ยมีตั้งเยอะแยะนะถ้าคุณรุ่งลดวอลลุ่มดูสิไม่ดังขนาดนี้หรอกนั่นแหละเพราะเนี่ยคือกระบวนการของปัจจัยแต่ว่าสมุฐานของเสียงบางอย่างก็เป็นกุศลสมุฐานของเสียงบางอย่างก็เป็นอกุศลนั่นแหละอพยากตะก็มีเหมือนกันเพราะว่ามโนทวาราวัชนะจิตก็ทำให้เกิดการพูดด้วย เพราะฉะนั้นเสียงนี้จะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ปัจจัยนะครับ เสียงนี่มีจริงไหม จริงครับ จริงเสียงนี่จึงเป็นสัจจะแต่สัตว์ที่อยู่ในเสียงนี่ไม่มีมีไหมโอ้โหเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยบินเข้าไปชอนในหูเลยงั้งบอกก็ได้ยินนะแต่ความหมายไม่มีแต่มันเป็นเสียงเกิดด้วยปัจจัยของเขาเพราะฉะนั้นธรรมะใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยธรรมะเหล่านั้นจากไม่มีก็มีขึ้นจากมีขึ้นแล้วก็หมดไป ครับเอาอุ่นเครื่องร้อนแล้วครับ เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงข้อความในสัมปชัญญะบัพพะสูตรไหนเอ่ยสัมปชัญญะบัพพะอยู่ที่ไหนมาจากเรื่องอะไรหัวข้อเรื่องทบทวนไปกลับมาหน่อยเนาะสัมปชัญญะบัพพะอยู่ในสติปัฏฐานสูตรอะไรอยู่ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรเป็นกายานุปัสสนากี่บัพพะ14บัพพะเอาเก่งมากใช้ได้เอาจำอยู่แล้วตรงเวทนานุปัสสนาเวทนา9จิตานุปัสสนาจิตมีอยู่16ประเภทธรรมานุปัสสนามีธรรมะอยู่5หมวดขณะนี้เรากำลังพูดถึงกายานุปัสสนาในหมวดว่าด้วยสัมปชัญญะบัพพะทีนี้ทำไมเราจึงเอาบัพพะนี้ขึ้นมากล่าวทำไมจึงเอาสัมปชัญญะบัพพะมากล่าวสอบถ้าตกระเมระนาบหมดครึ่งห้องโดยจิตเจตสิกรูปเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ปรมัตถธรรมมีจิตเจตสิกรูปเรากำลังเรียนปรมัตถธรรมอะไรอยู่เป็นข้อหลักจิตมี89หรือ121ดวงเรากำลังเรียนดวงไหนอยู่มหากุศลญาณสัมปยุตดวงที่1มหากุศลญาณสัมปยุตดวงที่1เนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์บ้างมีสีเป็นอารมณ์สีมีสมุฏฐานเท่าไหร่4ประการมหากุศลที่มีสีเป็นอารมณ์จะเป็นกุศลได้เพราะ1ปรบทาน2ปรบศีล3ปรบภาวนาทั้งที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นกายกรรมได้ไหมได้วจีกรรมได้ไหมได้เป็นมโนกรรมได้ไหมโอ้ได้เพราะฉะนั้นมหากุศลนั้นมีทั้งรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์แล้วก็มีรสเป็นอารมณ์รสนี้มีตัวอย่างสูตรไหนเอามาเป็นตัวอย่างให้ปุตตะมังสะสูตรสูตรเหมือนกับเนื้อลูกนะกลับไปทานอาหารอร่อยขึ้นกับเก่าไหมเหมือนเดิมเนาะ ส่วนใหญ่อย่าลืมนะทานอาหารเสร็จปั๊บโอ้ปุตตะมังตะสูตรนั้นก็ยังดีถึงสติจะมาช้าก็มาแวบหนึ่งก็ยังนี่นะต่อไปก็พูดถึงโพธพารมโพธพารมมีกี่อย่าง3อย่างหนึ่งปฐวีโพธพารม2วายโยโพธพารม3เตโชโพธพารมในโพธพารมเหล่านี้นี่มีสมุฏฐานเท่าไหร่เหตุให้เกิดโพธพารม1กรรม2จิต3อุตุ4อาหารโพธพารมนี้มีทั้งภายในและภายนอกโพธพารมเหล่านี้เนี่ยเป็นภายในเป็นอย่างไรก็คือปฐวีธาตุที่เป็นภายในที่มีลักษณะแข็งแข็งเช่นอธิมัสมิงกายเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังทั้งหลายหนังนี่แข็งนะแข็งน้อยอ่ะนะนั่นแหละเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดพวกนี้เป็นโพธพารมเป็นโพธพารมซะส่วนใหญ่อ่ะนะในโพธพารมเหล่านี้นี่มีทั้งภายนอกด้วยโพธพารมที่มีจากภายนอกเช่นขณะนี้อุตุเท่าไหร่นั่นแหละโพธพารมภายนอกอ่ะนะและอากาศที่เรารับรู้ขณะนี้องศาเท่าไหร่ก็ช่างเถอะนั่นแหละเรียกว่าเตโชโพธพารมนั่นแหละก็คือพวกที่วัดองศานั่นแหละต่อไปนะปฐวีโพธพารมภายนอกมีไหมขณะนี้มีไหมมีเนาะนั่งพื้นเนี่ยแข็งไหมนั่นแหละเป็นต้นอ่ะนะหนึ่งตัวอย่างโอ้ยังอื่นอีกนะยกมาคนละหนึ่งตัวอย่างได้ปะจับสมุดนี้แข็งไหมแน่นะดินสอปากกาใช่ไหมนั่นแหละแล้วรู้พวกนี้รู้ทำไมถามว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนะถามว่ารู้เพื่อประโยชน์อะไรไม่ใช่ตัวตนอ่ะเพราะปกติมันก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วรู้ทำไมคิดแค่นั้นน่ะเหรอไม่คิดครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอ้าวคำสอนพุทธเจ้ามีอยู่เท่านี้อะไรอ๋อเริ่มต้นนะถามว่าความรู้เหล่านี้เจริญเพื่ออะไรก่อนที่จะตรัสนะก่อนที่พระองค์จะบรรพรณาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมะที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกโพธพารมเนี่ยโพธพารมเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละแต่อาศัยโพธพารมแล้วอบรมเจริญสติเจริญสัมปชัญญะตัวสติสัมปชัญญะตัวนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ไม่ใช่ตัวโพธพารมนะตัวให้พ้นทุกข์ไม่ใช่นั่นแหละก็โพธพารมนะถ้าอุปมาก็เหมือนกับพวกสมุดหนังสือให้เราอ่านเท่านั้นเองนั้นโพธพารมจึงเป็นสภาวะธรรมเป็นที่เรียนรู้เพื่ออบรมเจริญสติเจริญปัญญาสติหรือปัญญาที่บุคคลเจริญมากแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีอมตะเป็นที่สุดอย่างลงสู่อมตะคือพระนิพพานนั่นแหละดังนั้นการศึกษาเรื่องสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นอาหารหรือเป็นอารมณ์ของสติเป็นอารมณ์ของสัมปชัญญะทีนี้ในการที่จะเรียนโพธพารมณ์นั้นการแสดงถึงโพธพารมณ์ของพระผู้มีพระภาคที่จริงแล้วก็แสดงในลักษณะของกายานุปัสสนาเป็นส่วนใหญ่ที่เราเอามากล่าวชัดเจนเลยก็เอามา2บัพพะในสติปัฏฐานทั้ง14บัพพะนะเอามา2บัพพะบัพพะแรกพูดถึงอิริยาบถบัพพะอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอน พระองค์ตรัสว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้โดยอาการใดๆก็รู้ชัดโดยอาการนั้นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยยืนแล้วเรารู้ไหมว่าเรายืนรู้ไหมแล้วความรู้อันนี้เนี่ยคิดว่าไปนิพพานได้ไหมพระองค์บอกว่าในสูตรพระองค์บอกว่าเมื่อยืนเราก็รู้ว่าเรายืนอ่ะเมื่อนั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอนอ่ะตั้งไว้ด้วยอาการใดๆก็รู้ชัดไว้ด้วยอาการนั้นๆด้วยรู้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นสติปัฏฐานภาวนาไหมไม่ใช่ทำไมอ่ะสูตรว่าเราอ่ะท่านพระองค์ตรัสในอรรถกถาท่านจึงอธิบายใช่ไหมโอ้ยสุนัขบ้านสุนัขจิงจอกหมาบ้านหมาป่ามันก็รู้ว่ามันเดินทั้งนั้นแหละแต่ความรู้อันนั้นเนี่ยละความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าใครเดินใครเดินใครไม่มีสัตว์เดินไร้ไม่มีมีแต่จิตตชะวาโยธาตมีจิตเกิดขึ้นปารภทำให้เกิดจิตตชรูปเรียกว่าจิตตชะวาโยทำให้เกิดอาการทรงตัวปุ๊บมีเรียกว่าทรงตัวแบบนั่งทรงตัวแบบยืนทรงตัวแบบเดินที่จะถ้าเดินเนี่ยมันก็มีการแผ่ไปของวาโยธาตมันก็ทำให้เกิดการเดินและก็ทำให้เกิดการนอนอันจิตชาวาโยธาตนั่นแหละเป็นที่เรียกว่าเดินยืนนั่งนอนอันอย่าลืมว่าบัพพานี้เป็นเรื่องของโพธพารมอันเราจะต้องมีความเข้าใจในด้านนี้พอสมควรอันคนที่จะรู้โพธพารมอันนี้จะต้องรู้จักจิตจิตที่ทำให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนนัยยะของพวกเราทั้งหลายเนี่ยยืนด้วยมหากุศลได้ไหมได้เนาะถ้ายืนด้วยมหากุศลก็เอาหลักอะไรมาจับถ้ายืนด้วยมหากุศลเป็นกายกรรมใช่ไหมเป็นกายกรรมทีนี้กายกรรมต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนาอะไรอันจิตที่ทำให้เกิดการยืนมหากุศลก็ทำให้เกิดการยืนได้การเดินได้การนั่งได้นอนก็ได้นอนด้วยมหากุศลได้นะใครนอนได้อย่างนี้ก็โมทนาด้วยนะนั่นแหละก็นอนตารบธรรมะไงนั่นแหละแต่ว่าอิริยาบถเขาผู้องค์แสดงว่าผู้ใดสัปปายะในอิริยาบถใดก็ให้เจริญอิริยาบถนั้นนะแต่ว่าใครหลับมากในอิริยาบถใดก็ไม่ควรพอกพูนอิริยาบถนั้นนั่นนะฉะนั้นกุศลกับหลับคนละอย่างกันทีนี้ความรู้ตัวนี้นะตัวมหากุศลที่เรียนรู้ในเรื่องของโพธพารมความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นสิ่งที่ควรอบรมอาทิตย์เลยไปหาบัพพะที่สองเลยบัพพะที่สองก็คือสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะบัพพะนั้นท่านแบ่งธรรมะออกเป็นกี่หมวดสัมปชัญญะบัพพะนี้แบ่งธรรมะออกเป็นเจ็ดหมวดเนาะสัมปชัญญะบัพพะนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้กระทำสัมปชัญญะเลยนะเจ็ดหมวดก็คือหมวดที่หนึ่งว่าด้วยในการก้าวไปและถอยกลับหมวดนี้เราก็ว่าไปแล้วโดยเอาสัมปชัญญะสี่คือหนึ่งสาธกะสัมปชัญญะสองสัปปายะสัมปชัญญะสามโคจรสัมปชัญญะสุดท้ายอสัมโมหะสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับทีนี้หมวดที่สองว่าด้วยการมองและการเหลียวแลซ้ายแลขวาแลหน้าแลหลังไอ้พวกแลทั้งหลายแลเนี่ยนะเมืองรับแลนี่เป็นยังไงนั่นก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละพวกนี้ใช้ตานะเพราะในการมองการแลการเหลียวพวกนี้ก็เจริญสัมปชัญญะบัพพะนี่ที่สองเรากำลังพูดถึงหัวข้อนี้อยู่นะเดี๋ยวว่าไล่โครงสร้างให้ดูก่อนไม่งั้นเอ๊ะถึงพาท่านพาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะหมวดที่สามมาด้วยการคู่เข้าและเหยียดออกหมวดที่สี่ว่าด้วยการสงผ้าสังฆติบาตรและจีวรของพวกเราก็ต่อไปว่าด้วยการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มต่อไปก็การถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ แล้วก็สุดท้ายในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งพวกนี้ก็ต้องเจริญสัมปชัญญะ4ประการในธรรมะ7หมวดนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคำถามว่าทำไมสติไม่ค่อยเกิดเพราะไม่อบรมในธรรมะ7หมวดเหตุให้เกิดสตินั้นก็คือการอบรมธรรมะ7หมวดเนี่ยอบรมสัมปชัญญะเพราะสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากที่ใดกล่าวถึงสติขอให้รู้เถอะว่าที่นั่นพูดถึงคำว่าสัมปชัญญะด้วยที่ใดพูดถึงคำว่าสัมปชัญญะด้วยพูดถึงคำว่าสัมปชัญญะขอให้รู้เถอะว่าที่นั่นมีสติอยู่ด้วยมันก็เหมือนกับคู่แฝดอะนะอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยถ้าเราเจอนะบอกพระสารีบุตรกล่าวว่าตรงนั้นเนี่ยให้รู้เถอะว่าพระโมคคัลลานะท่านก็นั่งฟังไม่ใช่ว่าไม่มีท่านพระโมคคัลลานะนะเพราะคู่นี้เข้าไปด้วยกันคล้ายๆกับยมผู้การอย่างเงี้ยถ้าเจอยมผู้การแสดงว่ามาคู่หนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้ในการแลเหลียวเนี่ยสาธกะสัมปชัญญะมาจับเป็นยังไงสาธกะก่อนเนาะแลเหลียวด้วยคำนึงถึงประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์มองแล้วโลภะเกิดมีประโยชน์ไหมก็บอกว่าแลเหลียวแล้วเกิดโทสะโลภะนั่นแหละเชื่อว่าไม่มีสาธกะสัมปชัญญะแล้วเพราะฉะนั้นแลเหลียวไปเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการพิจารณาในลักษณะนี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะ 2. สปายะสัมปชัญญะเหลียวไปแล้วเนี่ยคิดว่ากุศลเจริญไหมนั่นแหละก็เหมือนกับแลเหลียวตรงนี้เลยนะก็เหมือนกับการดูทีวีของเรานั่นแหละดูแล้วหนึ่งแล้วประโยชน์ของการดูมีไหมถ้าเกิดว่ามีทีนี้ต่อไปอีกดูแล้วกุศลจิตเกิดไหมถ้ากุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องนี่ชื่อว่าสปายะแหละแล้วปารภกรรมฐานในขณะที่นั่งดูทีวีได้ไหมยากเต็มทีนะนั่นแหละถ้ายากก็สัมปชัญญะไม่ค่อยเกิดนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าถ้าหากว่าการดูอะไรแล้วกุศลจิตไม่เกิดอกุศลจิตมันเกิดมากสิ่งนั้นไม่ควรส่องเสพมากนักนั่นแหละคือบางอย่างนี่ไม่ได้แก้ด้วยปิดสิ่งนั้นนะแต่มันแก้ด้วยการอบรมเจริญสติขึ้นมาไม่ได้ไปแก้ที่อารมณ์เพราะอารมณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละแต่การฝึกฝนอบรมสติขึ้นมาตัวนี้แหละเป็นหน้าที่ของผู้ที่เจริญกุศลธรรมเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะอารมณ์ภายนอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละสมมุตินะขออาตมามองเห็นโยมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเห็นแล้วกุศลไม่เจริญทํายังไงไล่โยมไปให้หมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็คือต้องอบรมการเจริญกุศลธรรมขึ้นมาในขณะที่แลขณะที่เหลียวขณะที่เห็นนั่นแหละต่อไปนะโคจรสัมปชัญญะในขณะที่แลเหลียวหรือเห็นนั้นเนี่ยเจริญกรรมฐานได้ไหมว่าแลเหลียวเนี่ยแล้วเจริญเมตตาได้ไหมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้เป็นเรื่องของโคจรสัมปชัญญะทีนี้ก็มาพูดถึงสัมปชัญญะข้อสุดท้ายก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะนั้นก็พูดถึงว่าปารภอย่างไรจึงจะชื่อว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือปารภเรื่องขันใช่ไหมในขณะที่ลืมตามองเห็นเนี่ยขันห้าใช่ไหมบอกว่าใช่ก่อนที่จะแลเห็นเนี่ยนะจิตชาวาโยเกิดก่อนใช่ไหมทำให้เหลียววืดอย่างเงี้ยสำนวนเรียนเรื่องกรรมบอกประโยคะเกิดขึ้นเหลียวเลยถ้าเหลียวไปหาโยมผู้การอย่างเงี้ยเหลียวปุ๊บเนี่ยประโยคะแล้วเสร็จแล้วจิตชาวาโยก็ลืมตาทำให้เกิดการลืมตาปั๊บอาศัยสีกับจักขุเกิดจิตเห็นพอดีเลยจักขุกับรูปเป็นรูปขันธ์จิตเห็นเป็นวิญญาณขันธ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นเวทนาขันธ์นะเจตนาหรือผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น สังขารขันธ์สัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นสัญญาขันธ์อย่างนี้เป็นขันธ์5เพราะฉะนั้นที่ชื่อว่าอัตตาที่ว่าเป็นสัตว์มีชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งไปอยู่เนี่ยมันไม่มีหรอกในขณะที่เห็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยแม้แต่รูปยังมีสมุฏฐาน4เลยใช่ไหมโยมผู้การเนี่ยนะแบ่งๆแล้วเนี่ยเหตุให้เกิดเนี่ยใหญ่ๆได้มีอยู่4กรรมอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งอุตุอย่างหนึ่งอาหารอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยความเป็นสัตว์บุคคลไม่มีที่จริงนะถ้านมาตาบอดเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นไปเป็นสีสันเหล่านี้เป็นสมบัติทางตาแต่ว่าอาศัยตากับสีนั่นแหละจึงเกิดการเห็นเกิดจิตเห็นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะเห็นมีแต่ขันธ์5นั่นแหละเอาแบบอายตนะนะอายตนะนี่ตาเป็นอายตนะมั้ยเป็นเนาะเป็นเครื่องต่อเครื่องต่ออย่างหนึ่งคือตาเครื่องต่ออีกอย่างหนึ่งคือสีต่อแล้ว2อย่างนี้มาประจวบกันต่อกันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดมนายตนะจิตเห็นเกิดขึ้นมนายตนะเมื่อเกิดปุ๊บธรรมายตนะเจตสิกที่ประกอบก็เกิดทันทีเลยทีนี้มันไม่หยุดแค่จิตเห็นหรอกใช่มั้ยจักขายตนะกับธรรมายตนะเกิดร่วมเป็นปัจจัยให้เกิดสัมปติชนะสันติรณะโวทัพพนะต่อไปอีกในภาพอ่ะนะโยมนะในภาพเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะท่านก็เลยมาสมมุติเป็นดวงกลมๆถ้าใครมีจิตดวงกลมๆ ก็เอามาให้ดูหน่อยแต่จริงจิตแล้วก็คือสภาพที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองการรู้ทางตาเป็นปัจจัยให้เกิดการรับรู้ทางความรู้สึกนึกคิดต่อไปอีกหลายชนิดด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านก็จึงอธิบายในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะผู้ที่มีความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่ก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันนั่นแหละถามว่าจะเจริญอย่างนี้เจริญที่ไหนที่ไหนมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเพราะตัวสติสัมปชัญญะเป็นตัวอบรมเป็นตัวเจริญขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นผู้มีปกติธรรมสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ตาอยู่ตลอดใช่ไหมคือยังไงเนี่ยตามีอยู่แล้วแต่ถ้ามีความรู้อันนี้ได้พ้นทุกข์ได้นะแต่ถ้าไอ้สัมปชัญญะอันนี้ไม่เกิดอันนี้แหละเรียกว่าโมหะ จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยนะผมยอมรับว่าถ้ามีสัมปชัญญะสี่อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าในเพศของพระภิกษุนี่นะฮะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ในฐานะที่เราเป็นคารวาสนี่นะครับก็เป็นได้แต่ว่าคงจะนานๆสักทีมั้งครับหรือยังไงครับ ถ้าเราตั้งใจอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเราน่าจะเจริญได้เนี่ยนะถ้าตั้งในลักษณะนี้ต่อไปมากๆเราก็สามารถที่จะอบรมได้แต่ถ้าไปคิดว่าโอ้คงยากอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันความคิดบางอย่างมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องกั้นเหมือนกันคือแบบถ้าเราอบรมยากก็คือธรรมะของพระผู้มีพระภาคยังไงก็เป็นของลึกซึ้งอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ว่าเพศใดก็ตามถ้าหลงลืมสติแล้วก็พอกันหมดนั่นแหละเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยไม่รู้ว่าพระหรือคารวาสกิจมากกับกันก็ไม่รู้ชักสงสัยเหมือนกันในยุคนี้นะถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอาจจะเชื่อว่าสมณะท่านมีกิจน้อยแต่สมณะในยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะกิจมากกับคารวาสด้วยซ้ำไปฟันก็เลยพอกันหมดอ่ะโดยเพศคือในยุคนี้นะพ.ศ. 2000กว่าเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าตรงนี้ก็สุดแท้แต่ผู้ใดที่มีโยนิโสมนสิการที่มีความตั้งใจจริงๆที่จะอบรมบัพพะนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากว่ามีการฝึกลักษณะนี้บ่อยๆนะเช่นถ้าเรารู้จักตั้งใจนะตั้งแต่เช้าตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะอบรมข้อนี้เยอะๆหน่อยในเรื่องการใช้ตาเนี่ยโดยสัมปชัญญะ4เราจะดูอะไรบ้างคำหนึ่งเลยเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเนี่ย 7-8 โมงเนี่ยเราจะไปเห็นอะไรได้บ้างแล้วก็วินิจฉัยก่อนเลยประโยชน์ของการเห็นเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างพอเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นเจริญกรรมฐานได้ไหมในขณะเห็นเสร็จแล้วก็ปารภว่าอะไรเป็นขันธ์ธาตุอายตนะแล้วอบรมเนี่ยก็ค่อยอบรมไปจนถึงสายซะหน่อยเสร็จแล้วก็ปารภอย่างนี้บ่อยๆเป็นเริ่มเป็นคนที่เริ่มตั้งใหม่อยู่เรื่อย เขาเรียกว่าอารัปปธาตุนิกมธาตุธาตุแห่งความเพียรธาตุแห่งความริเริ่มพระองค์เนี่ยทรงสอนในเรื่องการริเริ่มถ้าริเริ่มบ่อยๆก็เกิดได้บ่อยเหมือนกันตรงนี้ก็จึงอยู่ที่การอบรมแหละ ก็ยอมรับว่าถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเรามีความรู้ในเรื่อง เหล่านี้ดี เหล่านี้ดีในเรื่องปัจจัยในเรื่องสภาวะธรรมดีนะก็ต้องเจริญได ้เจริ ญแต่ก็สงสัยว่าในสมัยพุทธกาลนี่นะฮะคารวะในสมัยพุทธกาลเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านอบรมอย่างไร แล้วก็ต้องคิดดูนะว่าพระอริยะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีมากนั่นแหละคือและอีกอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นคารวะที่สอนธรรมะเลยเนี่ยนะชัดเจนเลยก็คือคุชชุตราอุบาสิกาที่เป็นคนใช้ของพระนางสามมาวดีนั้นก็เป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกด้วยนะแล้วก็แตกฉานมากที่สุดก็คือคัมภีร์ติวุตกะนางคุชชุตราอุบาสิกาเนี่ยจะแสดงธรรมเก่งมากนะแสดงปุ๊บเนี่ยกลุ่มนางสามมาวดีเนี่ยฟังบรรลุ500อ่ะนางนี่เก่งมากเลยมีอาชีพเดียวคือตอนแรกนี่มีอาชีพพวกซื้อดอกไม้มาเข้าวังอ่ะตอนหลังเนี่ยบอกคุณแม่ไม่ต้องทำแล้วไปเรียนธรรมะมาว่าพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเรื่องอะไรก็จำแล้วก็มาเล่าให้ฟังทีก็แต่งตั้งอันนั้นอาชีพแต่งตั้งในฐานะเป็นแม่เลยนั่นแหละเป็นแม่ของพวกสนมกำนันทั้งหมดเหล่านั้นอันสมัยก่อนนี้อุบาสิกาที่แสดงธรรมก็มีแต่ทีนี้แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาเยอะแยะอันท่านก็จะเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เอามาบันทึกเอาไว้อันพวกกลุ่มคารวาสมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนี้ก็ไม่ค่อยกล่าวถึงเลยแต่ว่าเอามาตรฐานคือคำสอนอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นหลักที่สุดผู้ใดปฏิบัติตามได้ก็สมควรแก่ฐานนะอย่าลืมว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นก็เหมือนกับข้าวกองโตอ่ะข้าวเปลือกกองโตๆเลยใครมีภาชนะใหญ่เขาก็ตักได้เยอะใครมีภาชนะเล็กๆก็ตักได้น้อยๆใครสันโดษก็เอาใส่กรรมไปบางคนเนี่ยพอลุกขึ้นเนี่ยร่วงหมดเลยนะ แต่ยังไงนะครับในพระไตรปิฎกก็มีข้อความที่บอกว่าคารวะเนี่ยจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุจสังขัดเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกย่อมไม่มี คือเป็นของยากเหมือนกัน ของยาก แต่ก็เป็นไปได้ก็คารวะที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลก็มากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนั้นจะได้ดิบได้ดีซะส่วนใหญ่แต่ทีนี้ว่าเราก็พระองค์จึงไม่ได้จำกัดเพศอะไรก็อยู่ในพุทธบริษัททั้ง4ประการอันแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องที่จะเป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าไม่มีอัธยาศัยนักบวชนี้ไม่แน่นะบวชเข้ามาแล้วกุศลจะเจริญบางคนนั้นการเจริญกุศลเนี่ยเขาเหมาะที่จะอยู่ในเพศคารวะมากบางคนเนี่ยอยู่ในเพศพระแล้วไม่ใช่จะเจริญกุศลได้ง่ายๆนะกลับอุดอัดกุศลไม่เจริญยุ่งยากอาหารก็โหยผิดๆถูกๆเงี้ยมันแสลงโรคอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งการบวชนั้นเขาบอกว่าพ่อแม่ของท่านพระรัฐบาลบอกว่าลูกเอ้ยอย่าบวชเลยนี่พูดนี่ไม่ได้แปลว่าโยมอย่าบวชกันนะแต่พูดอย่างงี้ไม่คิดจะบวชกันเลยทีนี้ท่านบอกว่าการบวชนั้นผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยถ้าอยากได้ร้อนจะได้เย็นถ้าอยากได้เย็นเนี่ยจะได้ร้อนว่างั้นเพราะฉะนั้นมันไม่สมความปรารถนาหรอกแต่ละอย่างท่านบางคนนั้นถ้าหากว่าปัจจัย4ไม่ค่อยพร้อมเนี่ยไม่ใช่จะเจริญกุศลได้เป็นคนที่วิตกกังวลหงุดหงิดไปทั้งหมดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องศึกษาในเรื่องของอัธยาศัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในยุคนี้นั้นการบวชนี่ก็ค่อนนับว่ายากมากเพราะว่าบวชแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะแค่พรหมจรรย์เบื้องต้นอะไรเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ศีลที่รักษาไว้ดีแล้วเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าในยุคนี้ประพฤติลำบากถ้าเอาแบบตามคัมภีร์เป๊ะๆเลยนะแต่ถ้าเอาแบบตามที่พากันทำนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเอาแบบตามคำสอนในพระคัมภีร์เลยเนี่ยยากพอสมควรเพราะว่าในยุคหลังๆก็มีการละเลยมาแล้วมามากแล้วจนแม้กระทั่งเรื่องราวอธิกรณ์ก็ไม่สามารถระงับได้ก็เป็นภัยของวัฏฏะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แม้แต่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคถึงจะประเสริฐดีขนาดไหนก็ตามคำสอนเหล่านั้นก็ต้องหมดนะใครอยากจะเชื่อว่าเมื่อตอนกลางวันที่แล้วเนี่ยนะตอน12นาฬิกาเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยส่องรัศมีสว่างสวยไปหมดเลยพอมาเป็นเวลานี้เนี่ยนะบางคนนี่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยเดินไม่ได้ละเพราะความมืดเนี่ยเริ่มเข้ามาเยือนแล้วพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคถึงจะเป็นแสงสว่างมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่เรียนรู้แล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ต้องหมดไปโดยปริยายอันความเพื่อความมืดก็จะปกคลุมเข้าในหมู่สัตว์เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่ในโลกแห่งความมืดเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ในโลกแห่งความบอดแห่งความเห็นผิดแต่ว่าจะมีอยู่สักช่วงหนึ่งซึ่งผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงมาประกาศมาเปิดเผยให้ประชาชนได้ฟังแต่ก็รู้ได้ในเฉพาะกลุ่มชนที่มีบุญเก่าผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามานั่นแหละจึงจะรองรับได้แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้สั่งสมอบรมมาก็รองรับไม่ได้นั่นแหละมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยและก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไป รวมกำลังใจหน่อย มาพูดถึงสัมปชัญญะบัพพะนะเมื่อกี้พูดถึงไอ้คำว่าสัมปชัญญะที่เป็นไปกับการแลและการเหลียวอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งก็พูดถึงเรื่องของธาตุวาโยธาตุที่ทำให้เกิดการลืมตาขึ้นทำให้เกิดการเห็นเนี่ยทีนี้ท่านยังกล่าวอีกนัยยะที่สองว่าอีกอย่างหนึ่งในเรื่องสัมปชัญญะนี้ใครมีใบแบบนี้นะเอามากลางๆไว้ดูประกอบด้วยก็ดีจะได้เข้าใจเพิ่งทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจมูลปริญญาการกำหนดรู้ขั้นต้นนะอาคันตุกะเป็นแขกแล้วก็เป็นตาวะกาลิกะเป็นไปชั่วคราวก่อนอื่นควรทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจมูลปริญญาการกำหนดรู้ขั้นต้นก่อนมูลขั้นต้นในการเห็นนะท่านก็กล่าวเป็นคาถาว่าภวังคจิต1อาวัชนะจิต1ทัศนกิจ1สัมปติชนะกิจ1ทัศนกิจ1นั่นนะแล้วก็สัมปติชนะ1สันติระณะ1โวทัพนะ1แล้วก็ที่7ก็คือชาวนะอีก7นั่นแหละในคัมภีร์เนี่ยตามสำนวนก็คืออันดับแรกก็คือตรงทวิปัญจวิญญาณเนี่ยนะใส่คำว่าจักขุวิญญาณเพราะนี้คำว่าปัญจนี้แปลว่า5เนาะถ้าทวิเนี่ย2 2คูณ5เป็น10แสดงว่าพูดแบบเต็มๆแต่ตรงนี้นี่เอาเฉพาะทางตาใช่ไหมเพราะเราพูดสัมปชัญญะบัพพะว่าด้วยตาเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นสัมปติชนะเนี่ยเป็นจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจักขุรับเนี่ยก็คือรับรู้ต่อนั่นเองรับรู้ต่อจากจักขุสันติรณะจิตก็เป็นจิตที่ไต่สวนความรู้อันนั้นโวทัพนะจิตก็เรียกว่าตัดสินเสร็จแล้วก็เข้าชวนะเสพอารมณ์ชวนะก็คือการเสพอารมณ์ในชวนะนั้นเป็นกุศลและอกุศลก็ได้ถ้าอารมณ์นั้นมีกำลังมากตถารมณะก็จะรับอารมณ์ต่อเขาเรียกอารมณ์แบบนี้คัมภีร์เรียกว่าอติมหันตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดมากนี่ก็พูดโดยวิถีจิตก็จะเป็นในลักษณะนี้นะท่านก็อธิบายว่าบรรดาจิตทั้งเจ็ดนั้นภวังให้กิจคือเป็นเหตุแห่งอุปติภพสำเร็จเป็นไปก่อนที่จะเห็นก่อนที่จิตจะรับอารมณ์เนี่ยจะเห็นนะอตีตะภวังขจรณะภวังคุปเฉทะที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นภวังอันนั้นเนี่ยรักษาอุปปัตติภพอุปปัตติภพอย่างพวกเรานี่อุปปัตติภพแบบไหนแบบมนุษย์อุปปัตติภพเนี่ยนะแบ่งออกเป็นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมในอุปปัตติภพเหล่านี้เนี่ยถามว่ารู้ในความเป็นมนุษย์นี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดในความเป็นมนุษย์เอาปฏิสนธิจิตและกรรมชรูป พูดแบบสมัยใหม่ก็คือโครงสร้างทางชีวะโครงสร้างทางร่างกายพวกนี้นะแต่ทีนี้ของพระเนี่ยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยกล่าวถึงสภาพจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสภาพจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะรักษาชีวิตคงชีวิตอันนั้นไว้ได้สภาพจิตที่รักษาไว้แต่ครั้งแรกมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าภวังคจิตเป็นจิตที่ไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจจิตชนิดนี้เขาเรียกว่าเป็นทวารวิมุตต์เป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยทวารทั้ง6และจิตชนิดนี้เป็นตัวทวารด้วยอันภวังคจิตเนี่ยนะก่อนที่เราจะลืมตามองเห็นปั๊บเนี่ยภวังคจิตเป็นอุปัตติภพก่อนนี่แหละที่นั่งกันอยู่เนี่ยเรียกว่าอุปัตติภพไอ้เจตนาบุญบาปที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นกรรมภพนั่นแหละนี่เราก็ได้สับแสงเพิ่มขึ้นนะทีนี้ต่อไปปุ๊บกิริยามโนธาตุกิริยามโนธาตุชื่อแบบเราเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิตตรงนั้นแหละครั้นยังภวังค์นั้นให้หมุนกลับแล้วจะให้อาวัชนะกิจสำเร็จอยู่เพราะอาวัชนะกิจนั้นก็ดับไปสมมติว่าภวังคจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสร็จแล้วจักขุวิญญาณจะให้ทัศนกิจสำเร็จแล้วก็เป็นไปจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นเพราะทัศนกิจนั้นดับไปวิบากมโนธาตุก็จะให้สัมปติชนะกิจสำเร็จเป็นไปคือถ้าหากว่าคำว่าสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยเป็นชื่อของกิจนะถ้าเป็นจิตนี้เขาเรียกว่าวิบากมโนธาตุถ้าเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตเขามีชื่อว่ากิริยามโนธาตุนั่นแหละนี่เราต้องศึกษาว่าไอ้ชื่อโดยกิจกับชื่อโดยสภาวะของเขาเนี่ยชื่อว่ายังไงจริงๆแล้วจิตเนี่ยนะมีอยู่7ชื่อด้วยกันชื่อที่1 นะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุอันจิตเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่7ชื่อตรงนี้ท่านก็เรียงทั้งโดยกิจและโดยชื่อให้เราเห็นจริงๆก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรหรอกก็เหมือนกันในภาพที่เราเห็นนั่นแหละต่อไปนะเพราะสัมปติชนะกิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากจะให้สันติรณกิจสำเร็จเป็นไปเพราะสันติรณกิจนั้นดับไปสันติรณจิตอันนั้นนะวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาก็จะให้โวทัพนกิจสำเร็จเป็นไปเพราะโวทัพนกิจนั้นดับไปชวนะจะเล่นไป7ครั้งบรรดาชวนะทั้ง7นั้นถึงชวนะแรกการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจความกำหนัดขัดความขัดเคืองและความหลงว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายจะไม่มีไม่ว่าจะเป็นชวนะดวงที่2ที่3ที่4ที่5ที่6หรือที่7ก็ดีก็ไม่มีเพราะว่าวิถีแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นนั้นน่ะวิถีที่เห็นวิถีแรกมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์มีอารมณ์เป็นปรมัตถ์เพราะในขณะที่เห็นวิถีแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจนถึงชวนะจะไม่มีความสำคัญว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะเลยแต่ไม่ใช่ว่าชวนะจะไม่มีกิเลสนะมีแต่ความรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่มีเพราะวิถีนี้มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์แต่เมื่อวิถีจิตเหล่านี้เนี่ยแตกดับไปแล้วด้วยอำนาจจิตดวงแรกจนถึงจิตดวงสุดท้ายใช่ไหมการเห็นเนี่ยก็หมดไปเป็นไปตามลำดับท่านอุปมาเหมือนทหารในสนามรบมันก็จากเห็นแล้วก็จะไม่เห็นแล้วจากเห็นก็ไปได้ยินจากได้ยินก็มาเห็นอีกทั้งการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยตัวของเขาเองจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะมันก็สืบทำงานของเขาอย่างนี้เกิดดับสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละการแสดงในลักษณะนี้แสดงโดยนัยยะแห่งอนันตระปัจจัย เพราะการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยความกำหนัดเป็นต้นว่านี้หญิงนี้ชายก็จะพึงมีก็ด้วยอำนาจชวนะเนาะพึงทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจมูลปริญญาในอิริยาปถะบัพพะนี้ดังนี้ดังที่พรรณนามาชนิดก่อนอันผู้ที่จะเจริญกายานุปัสสนาโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องวิถีจิตเลยก็ไม่ใช่ฐานะอีกเหมือนกันมันจะต้องศึกษาให้ทั่วๆนะใครบอกโอ้จะเอาสติปัฏฐานอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยโอ้เก่งมากเลยนะใครทำได้ทีนี้ต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อรูปปรากฏในจักษุทวารแล้วต่อจากภวังคจรณะภวังหวายไปในเมื่อวิถีจิตเมียวชนะเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจทำกิจของตนให้สำเร็จในที่สุดชวนะก็เกิดขึ้นชวนะนั้นจะเป็นเหมือนกับชายที่เป็นแขกของวิถีจิตมีอวชนะเป็นต้นที่เกิดก่อนมาเยี่ยมถึงประตูคือตาตาเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเป็นเหมือนบ้านชวนะเป็นเหมือนกับแขกเพราะฉะนั้นตาคือจักขุทวารก็เท่ากับเป็นเรือนแม้เมื่อวิถีจิตมีอวชนะเป็นต้นไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในจักขุทวารที่เท่ากับเป็นเรือนของอาวัชนะเป็นต้นชวนะนั้นจะกำหนัดจะขัดเคืองจะลุ่มหลงก็ไม่ถูกเพราะว่าชาวเจ้าของบ้านเขาเฉยอ่ะงั้นชวนะอันนั้นก็เท่ากับทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะเจ้าของบ้านก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกับชายที่เป็นแขกจะเข้าไปเอาอะไรบางอย่างที่เรือนของคนอื่นเมื่อเจ้าของบ้านนั่งนิ่งจะทำการบังคับก็ไม่ถูกฉะนั้นเพิ่งทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะโดยเสมือนแขกดังที่พรรณนามาเช่นนี้ชวนะเป็นเหมือนกับแขกจักขุวิญญาณหรือว่าตั้งแต่ตาเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือนเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นมีต้องฝึกในขณะที่ตาลืมเห็นเนี่ยนะแต่ถ้าสาธกะนะถึงไม่ใช่ขออภัยถ้าอสัมโมหะยังไม่ค่อยเกิดนะไม่เป็นไรปรารภสาธกะบ่อยๆปรารภสาธกะกับสัปปายะบ่อยๆแล้วอาสามโมหะจะมาเองขอให้ปรารภบ่อยๆเถอะขณะที่ลืมเนี่ยลืมทำไมประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบนี้มาคิดเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวความรู้เหล่านี้มันจะดึงมาหมดเลยอาจจะได้ดึงมาใช้อันหนึ่งจิตมีโวทัพนะเป็นที่สุดตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะทวิปัญจสัมปติชนะสันติรณะแล้วก็โวทัพนะเนี่ยเกิดขึ้นในจักขุทวารเหล่านี้จะแตกดับไปในที่นั้นๆ นั่นแหละพร้อมกับสัมปยุตธรรมจะไม่ประจวบกันเลยเพราะฉะนั้นจิตโลกนี้จึงเป็นไปชั่วคราวเท่านั้นก็เป็นไปแค่สั้นๆในข้อนั้นผู้ศึกษาควรทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะโดยความเป็นของชั่วคราวอย่างนี้ว่าในเรือนหลังเดียวเมื่อคนตายกันหมดแล้วคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็ธรรมดาก็จะตายไปอีกในไม่ช้าเหมือนกันเชื่อว่าจะมีความร่าเริงในการฟ้อนและการขับร้องเป็นต้นไม่ถูกฉันใดใช่ไหมบ้านเดียวนี่มีญาติตั้งหลายคนน่ะคน1 2 3 4ก็ตายมาเป็นลำดับจะเหลืออยู่คนเดียวจะมานั่งพันน่ะนะร้องรำทำเพลงเนี่ยก็ไม่ทำฉันใดเมื่ออวัชนะจิตเป็นต้นอวัชนะจิตพร้อมกับเจตสิกที่ประกอบก็ดับไปจักขุวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปสัมปติชนะจิตเกิดขึ้นก็ดับไปโวทัพสันติรณะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโวทัพนะจิตเกิดขึ้นก็จะดับไปเพราะฉะนั้นสัมปยุตธรรมแม้ในทวารเดียวกันแตกดับไปในที่นั้นนั่นเองแม้ชวนะจิตที่ยังเหลืออยู่ก็ซึ่งจะมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาภายในไม่ช้าเหมือนกันไอความคิดอันนี้ก็หมดในขณะที่เห็นนะถึงจะคิดไอ้ความคิดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นชวนะแล้วชวนะก็จะหมดเหมือนกันชื่อว่าจะยังมีความร่าเริงด้วยอำนาจความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงไม่ถูกแล้วฉันนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะนะตรงนี้ท่านเอาวิถีจิตมาจับเลยเอาวิถีจิตมาสงเคราะห์แบบนี้เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะแต่นี้ในคัมภีร์ท่านก็กล่าวไว้เพราะว่านี้เป็นอรรถกถาซึ่งภาษาริบุตรเป็นต้นนั่นแหละอธิบายไว ้คือทางขวามือนี่นะครับชื่อเหล่านี้อยู่ในพระพิธรรมแต่ในพระสูตรเนี่ยจะมีอยู่เฉพาะชื่อทางซ้ายมือทั้งนั้น เช่นพ านะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเราเจ จอชื่อทางซ้ายมือนี้ต้องเข้าใจว่านี่คือชื่อในวิถีอย่างนี้ครับท่านจะไม่บอกว่าสันตินจิตไม่มีเลยครับแต่ท่านจะบอกว่าวิบากมโนธาตุมี คือในจิตเหล่านี้เนี่ยนะเอางี้ก่อนวิญญาณหรือจิตเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่ออยู่7ชื่อด้วยกันนะชื่อของจิตเนี่ย7ชื่อ1จักขุวิญญาณจิต2โสตวิญญาณจิต3คานวิญญาณจิต4ชิวหาวิญญาณจิต5กายวิญญาณจิต6มโนธาตุมโนธาตุนี้มีอยู่3ดวง3ดวงก็คือปัญจทวาราวัชนะจิต1สัมปติชนะจิต2จิตอย่างนี้เรียกว่ามโนธาตุจิตที่เหลือทั้งหมดเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุอันนี้เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากนั่นเองอันนี้เป็นจิตชาติวิบากนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยก็กล่าวถึงว่าในจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ลืมตามองเห็นข้างหน้าเนี่ยโดยอสัมโมหะสัมปชัญญะความรู้อันนี้ที่จะเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะในขณะลืมตามองไปข้างหน้าเนี่ยคนนั้นต้องเจริญสาธกะสัมปชัญญะมาเป็นอย่างดีอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยถ้าอย่างเร็วๆเนี่ยโอ้โหวะ3วันแล้วเพิ่งนึกได้ครั้งนึงอย่างงี้ก็เอาไว้ก่อนนะ มันก็ต้องนึกบ่อยๆทีซะหน่อยนะคำนึงถึงประโยชน์ในขณะที่มองเนี่ยว่าจิตเห็นที่เกิดขึ้นในการรับรู้เนี่ยประโยชน์ของการเห็นเนี่ยคืออะไรก่อนฝึกในลักษณะนี้บ่อยๆต่อไปนะเห็นบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าเห็นแบบนี้กุศลเจริญหรือไม่เจริญใช่ไหมสังเกตบ่อยๆเลยเช่นสมมตินะสมมติมาเนี่ยเห็นโยมผู้การฝึกคิดถึงว่าประโยชน์ของการเห็นนี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมประโยชน์ได้แต่ถ้าเห็นแล้วสัปปายะไหมพอเห็นปุ๊บกุศลจิตเกิดไหมนี่เรียกว่าสัปปายะสามขณะที่เห็นเนี่ยปารภกรรมฐานได้ไหมเจริญเมตตาเป็นต้นได้ไหมทีนี้เมื่อได้3ตัวนี้แน่นระดับหนึ่งแล้วความรู้ในพระอภิธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาว่าไอ้ที่เห็นจริงๆเนี่ยเป็นจิตเห็นแม้แต่จิตเห็นที่เกิดขึ้นในขณะเห็นยังประกอบไปด้วยก่อนที่จะเห็นเนี่ยภวังค์เกิดก่อนไอ้ภวังค์อันนี้ที่รักษาชีวิตอันนี้เรียกว่าอุปัตติภพอุบัติอ่ะภพที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมในอดีตนั่นแหละเสร็จแล้วก็ที่จริงแล้วตาเนี่ยนะตากับสีเนี่ยมันกระทบกันจิตเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ภวังค์ก็ไหวพอภวังค์ไหวปุ๊บปัญจทวาราวัชนะก็อาวัชนาการในอารมณ์อาวัชนะแปลว่าคำหนึ่งคำหนึ่งว่าเอ๊ะอารมณ์เนี่ยปรากฏทางไหนแต่ทีนี้ความชำนาญก็เลยดูเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยที่จริงมันเกิดบ่อยมันเลยชำนาญนั้นการเห็นก็เลยเกิดขึ้นจิตเห็นก็เกิดรับรู้สีพอเห็นปั๊บสัมปติชนะจิตก็รับอารมณ์ต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงสันติรณจิตโวทัพนจิตและชวนจิตก็เกิดขึ้นผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมมัตสังคหะเอาชื่อกิจมาเรียกเป็นชื่อจิตแต่ก็เข้าใจเหมือนกันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรียกผิดยศหมายก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่จะสังเกตสิ่งเหล่านี้ชัดต่อเมื่อปากคำหนึ่งถึงเรื่องของสัมปชัญญะ3ข้อให้มากๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ของยากเลย อันที่จริงเรื่องวิถีจิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเรียนต่อไปเนี่ยนะฮะเพราะวิถีเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของกรรมเรื่องของประโยคะเรื่องของโยนิโสมนสิการเรื่องของเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยถ้าเราไม่รู้เรื่องวิถีจิตเราไม่มีทางเข้าใจเรื่องกรรมสกตาปัญญาเรื่องกรรมน้อยมากเลย เรื่องปัจจัยนี้ที่จริงก็ เรื่องปัจจัยอย่าง ที่จริงนะถ้าหากว่าสังเกตอีกในหนึ่งก็คือจิตเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยสูตรเลยคือสูตรมี3กลุ่มใช่ไหมนี้วัตถุแล้วก็อารมณ์อันนี้ก็คือสี วัตถุเนี่ยนะของจิตแต่ละดวงเนี่ยถ้าเป็นของจักขุวิญญาณอันนี้ต้องเป็นตา เอาข้างบนก่อนครับเอาข้างบนก่อนครับนี่ก็นี่ก็ต้องมีวัตถุครับนี่อะไรครับ อันนี้วัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตดวงนี้เรียกว่าหทัยหทยะนั่นนะหทยวัตถุปัญจทวาราวัชนะก็อาศัยหทยวัตถุเกิด คร ับจักขุวิญญาณนี่แหละมันอาศัยจักขุวัตถุหรือตาเนี่ยเกิด ภาษาท่านนั่นแหละครับ เจนบอกจักขุภาษาทารูปส่วนสัมปติชนะก็อาศัยหทยวัตถุเกิดสันติรณจิตก็อาศัยหทัยวัตถุเกิดโวทัพพนจิตก็อาศัยหทัยวัตถุเกิดชวนะก็อาศัยหทัยวัตถุเกิด ครับตรงนี้ให้ครบครับ ทีนี้อารมณ์นี่อันเดียวนะอารมณ์นี่อันเดียวเลยสีตลอดเลย เอาตรงนี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนครับคนละอันนี่ครับ คนละอารมณ์กันเนาะภวังคจิตเนี่ยนะมีอารมณ์อยู่3อย่างด้วยกัน1กรรม2กรรมนิมิต3คตินิมิตเสร็จแล้วอารมณ์ของภวังได้แก่นิมิต3ส่วนอารมณ์ที่เหลือนะตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจนถึงชวนะมีอารมณ์เหมือนกันคือรูปารมณ์หรือสีต่างๆนั่นแหละแต่ว่าในวิถีเดียวรู้สีเดียวแต่ถ้าหลายวิถีรู้อาจจะหลายสีหรือยังสีอันเดียวก็ได้แต่ก็หลายวิถีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผู้ที่ศึกษาควรจะหารายละเอียดเรื่องอารมณ์ปัจจุบันเป็นต้นต่อไปแต่นี้ก็จะกล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นคร่าวๆเท่านั้นเองซึ่งวิชาในการละเอียดละเอียดนั้นก็จะมีแสดงข้างหน้า อันที่จริงนะในวิถีนี่นะครับเราพอจะสังเกตเห็นได้ก็สงสัยก็ตรงอีตรงชวนะพอได้มั้ยครับ พอได้ที่จริงแม้แต่จิตเห็นก็สังเกตได ้เหรอ ที่จริงทั้งหมดเนี่ยนะสังเกตได้หมดเลยที่จะสังเกตเห็นได้เนี่ยนะ1นะสาตกะบ่อยหน่อยนะยังไงก็ต้องมานับ1ใหม่นะ1 2 3เนี่ยถ้า1แน่น2ดีถ้า1 2แน่น3ก็แม่นเหมือนกัน1 2 3ดีนะ4แน่นอนเลยเพราะฉะนั้น1 2 3 4เนี่ยนะต้องค่อยๆเรียงขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยที่จะดูอะไรทำไมต้องดูแล้วมีประโยชน์อะไรอันดับแรกนะ1 2ดูแล้วเนี่ยกุศลจิตเกิดมั้ย3ปารภกรรมฐานได้มั้ยถ้ากรรมฐานยังยากอะไรอย่างอื่นก็จะยากอีกหลายเรื่องเช่นเมื่อกี้นะถ้าสมมุตินะถ้ามาโยมมองโยมเห็นผู้การธงชัยเนี่ยเอา ผมขออนุญาตมองพระเจดีย์ครับ เอามองทำไมเอาผู้การนั้นมาด้วยกันเถอะ ครับมองพระเจดีย์ครับมันจะได้ชัดเจนครับ อันนี้นะถ้าหากว่าเรามองเห็นพระเจดีย์ปุ๊บเนี่ยประโยชน์ของการเห็นเนี่ยมีไหมมีเพราะจะได้ปารภถึงพระผู้มีพระภาคโหขนาดพระองค์นะผู้มีบุญญาธิการขนาดนี้พระองค์ยังไม่เหลือแล้วหมดแล้วเราก็จะหมดเหมือนกันนะประโยชน์ของการเห็นก็ได้สังเวควัตถุเป็นต้นสัทธกะได้แล้วต่อไปสัปปายะไหมโอ้โหไม่แน่เหมือนกันนะไปดูแม่พระเจดีย์เนี่ยบิ่นนะพระพุทธรูปแม่แขนสั้นไปหน่อยถ้าอย่างนั้นไม่สัปปายะแล้วนะบอกถ้าวิจารณ์พระเจดีย์วิจารณ์นี่ทยอดเป็นอย่างนั้นนะถ้าแต่งสีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ชักไม่ค่อยสัปปายะแล้วเหมือนกันแต่ถ้าแบบปารภศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งปารภจะบูชาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสัปปายะสัมปชัญญะฮะปารภจะบูชาปารภทำกุศลอย่างไรอย่างหนึ่งในเจดีย์ทีนี้ต่อไป ถ้าเกิดกำลังเหลียวดูอยู่กำลังอยู่กลางถนนเนี่ยครับ ไหนไหน สัปปายะไหมครับ ตรงนี้ก็ต้องสาธกะไม่ใช่ตั้งแต่การมาการไปตั้งแต่ต้นแล้วมันจะต้องไปเอาข้อหนึ่งมาวันนี้กำลังพูดข้อสองอยู่นะ กำลังเหลียวครับคนยืนอยู่แล้วมีสติเกิดขึ้นนะครับตอนยืนกลางถนนเนี่ยเห็นพระเจดีย์ครับ คือถ้าเห็นพระเจดีย์แล้วเนี่ยถ้าหาว่าคนที่อบรมมามากเลยนะมันชั่วแวบเดียวเนี่ยสัมปชัญญะ4เนี่ยมันเรียงลำดับกันก็ถ้าคนที่มีเพราะเหลียวปุ๊บเนี่ยคำนึงแล้วประโยชน์ของการเหลียวปั๊บเนี่ยเห็นพระเจดีย์ถ้าคนอบรมเจริญพุทธคุณมามากเห็นพระเจดีย์ปั๊บนึกถึงพุทธคุณเลย ป็นสาธกสัมปชัญญะไปเลยไม่ใช่ขออภัยเป็นโคจรสัมปชัญญะเจริญพุทธคุณนึกถึงคุณสมเด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบเป็นต้นเสร็จแล้วถ้าเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของสภาวะธรรมเหล่านี้ในการเห็นเนี่ยอะไรเห็นกันแน่ปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นในขณะเห็นถ้ามีความเข้าใจปุ๊บเนี่ยนะสาธกะอาสัมโมหะสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้เพราะพวกนี้นะถ้าเราสาธกะสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะไม่ค่อยเกิดนะเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะเกิดได้ไหมยากนะจิตเห็นเป็นผลของกรรมใช่ไหมถ้าไม่สังเกตเรื่องจิตเห็นมากๆจะไม่คำนึงถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่จะแน่นหน่อยก็ค่อนข้างจะยากถ้าหากว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะไม่ค่อยเกิด ครับเพราะว่าเราจะเริ่มวาสนาก็ต้องผ่านปัญญาเบื้องต้นก่อนคือ กรรมสกตาก รรมสกตาปัญญา เช่นพ ่อหรือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะไปวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับแค่เหลือปั๊บนี่โอ้โห ธรรมะเยอะแยะเลยเนาะ ธรรมะเยอะแยะเลย ใช่ป่ะคำสอนที่อยู่ในการแลการเหลียวเนี่ยมีเยอะขนาดนี้นะที่จริงแล้วในโลกเนี่ยมันก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแต่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระองค์บัญญัติเป็นคำสอนขึ้นมาเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะแยะมากมายแสดงโดยนัยยะต่างๆ ผมติดใจคำพูดที่ท่านบอกว่าถ้าเราพิจารณากายนะครับก็กายนั่นแหละเปรียบเหมือนหนังสือให้เราอ่านแล้วเกิดปัญญา เช่นพ่อ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สีของพระเจดีย์นั่นแหละการเหลียวไปเพื่อที่จะเห็นสีนั่นแหละสีนั้นก็เหมือนกับหนังสือให้เราอ่านแล้วก็เกิดปัญญาความจริงสีเขาก็สีเขาอยู่นั่นแหละพระเจดีย์สีของพระเจดีย์ก็เหมือนกับสีทั่วๆไป เจนพานก็เหมือนพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นสีอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่เรามาอ่านแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจฉันใดปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรมถ้าเราศึกษาคำสอนในหลักสูตรเหล่านี้จนเข้าใจอย่างดีไปที่ไหนก็มีคำสอนเหล่านี้เหมือนกับแปะอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละพอลืมตามองเห็นปั๊บก็เห็นคำสอนแล้วคำสอนกล่าวว่ายังไงเพราะฉะนั้นพื้นฐานในเรื่องของไตรสรณคมเราต้องดีก่อนที่จะมาถึงชั้นนี้จริงๆนะความรู้ในการถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะจริงๆต้องแน่นว่านี่คือที่พึ่งของเรานะความรู้อันนี้เป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าพระธรรมที่เป็นธรรมังสรณังคัจฉามิได้แก่ปริยัติ1นะ2อริยมรรคอริยผลและนิพพานคือถ้าได้ปริยัติแล้วปฏิบัติก็คงตามมาแล้วมั้งเนาะนั่นแหละแต่ท่านไม่กล่าวถึงคำว่าปฏิบัตินะแต่ว่าท่านกล่าวว่าปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานอันนี้แหละเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายงั้นถ้าเราเป็นคนที่คำนึงในสรณะที่พึ่งปั๊บลืมตาปั๊บเอ๊ะคำสอนว่าไว้ยังไงให้เราจะเห็นความชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งว่าคนที่มีสรณะกับไม่มีสรณะแตกต่างกันมั้ยแตกต่างกันมากนะคนที่มีสรณะมีคำสอนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้แนะนำความรู้อันนี้ให้เราในแต่เราก็จะเป็นผู้ที่มีสรณะและอีกอย่างหนึ่งนะเราจะเข้าใจพระสงฆ์มากขึ้นเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ฝึกอบรมอย่างนี้เลยฝึกอบรมจนท่านเห็นแล้วเป็นฉลังคู่เปขาเป็นตัตระมัชตตาอากุศลจิตไม่เกิดเลยเมื่อท่านฝึกอบรมในการพิจารณาอย่างนี้มากๆดังนั้นเราจะเห็นว่าโอ้เส้นทางของพระสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนท่านปฏิบัติไปตามนี้เสร็จแล้วเราจะถวายสังฆทานก็ปรารภผู้ที่ปฏิบัติไปตามข้อปฏิบัติเหล่านี้นั่นแหละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละ ถ้าเราเข้าใจเราก็ไปที่ไหนเราก็มีที่พึ่งตลอด เจนทาน ไม่ว่าจะขอโทษแม้แต่เข้าห้องน้ำเราก็มีที่พึ่ง เดี๋ยวหมวดต่อไปก็ว่าด้วยการเจริญสัมปชัญญะสี่ใน ห้องน้ำ ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็อาจจะนอกห้องน้ำก็ได้นะ อ๋อครับก็แสดงว่าเรามีที่พึ่งตลอดขึ้นยกลงเรือไปเหนือล่องใต้อยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านก็เจริญธรรมะได้ เจริญสัมปชัญญะได้ สัมปชัญญะได้ ใช่ป่ะเพราะว่าที่จริงแล้วที่ใดบ้าง ที่ไม่มีที่เรารู้จักที่เราไปนะที่ไหนไม่เป็นทุกขสัตว์บ้างมีไหมไม่มีเนาะเพราะไปที่ไหนก็มีแต่รูปนามขันธ์5นั่นแหละสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์ต้องเจริญยาตะปริญญาถ้าไม่มีปริญญาวิชาก็เอาไปหมดนั่นแหละแต่ถ้าวิชามันเกิดขึ้นเยอะๆแล้วอย่าอดควรนะเพราะยังไงก็ตามอกุศลก็คืออกุศลให้ผลเป็นทุกข์ถึงวันนี้เราจะยังไม่รู้สึกตัวว่าทุกข์แต่ยังไงมันก็ต้องทุกข์เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าคงไม่พลาดแน่นะไม่ใช่ว่าไปตั้งเงื่อนไขก็ไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีหนังสือแบบนี้ฉันไม่อ่านนะธรรมะถ้าไม่มีรูปภาพประกอบฉันไม่อ่านอย่างเงี้ยคือถ้าตั้งเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะเราจะลำบากต้องตั้งเงื่อนไขว่าทำยังไงสัมปชัญญะจึงจะเกิดขึ้นเอาตัวสัมปชัญญะเป็นประมาณไม่ใช่เอาสีเป็นประมาณถ้าเอาสีเป็นประมาณเลยนะสัมปชัญญะมันเกิดยากนะเพราะที่จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่กับสีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดไปใช่ไหมเราต้องมีการโคจรจาริกไปอีกไม่รู้กี่หนกี่แห่งนั่นแหละอันเราก็ต้องฝึกอบรมถ้าฝึกอบรมแล้วเกิดได้ถ้าเกิดได้ที่เดียวนะแล้วที่ไหนมันก็เกิดได้แต่ในชั้นต้นให้ปารภถึงสาธกะก่อนดูทำไมนะตั้งคำถามง่ายๆดูทำไมดูแล้วเกิดประโยชน์อะไรดูแล้วเสียหายไหมเนี่ยข้อแรกสองดูแล้วกุศลจิตเกิดไหมสามดูแล้วถ้าจะเจริญกรรมฐานเนี่ยขณะที่ดูเจริญข้อไหนได้บ้างปฏิบัติยังไม่ได้ไม่เป็นไรให้นึกถึงคำสอนก่อนคำสอนเนี่ยกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างยังว่าปฏิบัติได้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเถอะปรับความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนมาลงในชีวิตของเราก่อนปรับความรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นไปได ้ความเข้าใจผมนะผมเชื่อว่าพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเรื่องสัทธกะสัพพัญญะเนี่ยเป็นพื้นจิตอยู่แล้ว เจ้าพ่อ เพราะท่านมีอินทรีย์สังวรอยู่แล้วอ่ะท่านสังวรอยู่แล้วเป็นพื้นอยู่แล้วเพราะสัทธกะท่านมีอยู่เป็นพื้นเลย เจ้าพ่อ ผมว่าท่านมาเจริญนี่นะครับอาสาโมหะเลยเนี่ยครับ และอีกอย่างหนึ่งเป็นวินัยบัญญัติด้วยนะที่จริงแล้วอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยตอนที่จะมาเป็นอย่างนี้ท่านต้องมีอินทรีย์สังวรศีลก่อนเพราะว่าผู้ที่จะอบรมสัมปชัญญะพวกนั้นจาตุปริสุทธิศีลต้องดีความบริสุทธิ์ของศีล4อย่างต้องดี1ปาติโมกสังวรศีลในพระวินัยทั้งหมดเนี่ยไม่ตกหล่น2อินทรีย์สังวรตาลืมตามองเห็นใจต้องไม่บาปแปลงง่ายๆเลยว่าอินทรีย์สังวรคืออะไรลืมตามองเห็นใจไม่บาปโลภะโทสะโมหะไม่เกิดนั่นแหละเรียกว่ามีอินทรีย์สังวรต่อไปนะปัจจยะสันนิสิตศีลที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นที่ไหนถ้าเห็นจีวรปัจจเวกจีวรถ้าอยู่มาเห็นเสนาสนะปัจจเวกเสนาสนะถ้าเห็นอาหารปัจจเวกอาหารนั่นสาธกะสัมปชัญญะก็คือปัจจยะสันนิสิตศีลเสร็จแล้วอาชีพท่านก็ดีเองเพราะฉะนั้นพื้นฐานในความข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นพื้นเพของจิตอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ เพราะนั้นผู้ที่บวชอยู่นะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเป็นกุศลเสียส่วนใหญ่เลย เจนพ่อ เพราะว่าก็ท่านคิดแต่ถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเลย เจนพ่อ ทั้งสังวรด้วยทั้งมีสติสัมปชัญญะด้วยเนี่ยอกุศลอะไรจะเข้ามาได้ครับแทบจะหาไม่ได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่ากุศลและจิตนะฮะจิตของกุศลนะฮะคือทำลายอกุศลครับตรงนี้แปลกนะครับตรงนี้แปลกนะฮะถ้าหากว่ากุศลมีอยู่นะครับอกุศลเข้าไม่ได้ถ้ากำลังอกุศลอยู่นะครับแล้วเจริญกุศลนะครับอกุศลหายแซบเลย เจริญพรเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดทีละอย่างใช่ไหมกุศลกับอกุศลเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามจะมีพุทธเจ้าคอยโอวาทอยู่ตลอดเผลอไม่ได้ถ้าหากว่าประมาทปั๊บเนี่ยเดี๋ยวละพระองค์เนี่ยเดี๋ยวก็ดูความที่สู่ทั้งหลายนะถ้าไปติดในลาภสักการะเนี่ยเห็นสุนัขขี้เรือนไหมมีบางสูตรบอกเห็นพระเจ้าข่าบอกกลางคืนเนี่ยมันก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกมันคันมันเกาไปอยู่ใต้ร่มมะก็ไม่เป็นสุขอยู่กลางแจ้งก็ไม่ภิกษุไม่เป็นสุขภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถ้ากระหายลาภสักการะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอยู่โคนมาอยู่เรือนว่างก็เหมือนกับหมาขี้เรือนตัวนั้นแหละนั่นแหละพระองค์เอาสูตรอย่างนี้มาว่าเหมือนกันนะบางทีเนี่ยพิสูจน์ทั้งหลายเห็นหนอนไหม ติดในอุจจาระอย่างเงี้ยแล้วมันคุยทับเพื่อนกันอ่ะนั่นแหละภิกษุบางรูปติดในลาภเดี๋ยวพระองค์ก็ว่าแล้วแล้วอย่างสูตรนี้พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เธอทั้งหลายจะพึงเป็นอมิตรทายาทไม่เป็นธรรมทายาทของเราตถาคตข้อที่เธอทั้งหลายเป็นอมิตรทายาทไม่เป็นธรรมทายาทของเราตถาคตนั้นจะพึงเป็นเหตุให้ถูกวินยูชนติเตียนเอาได้ว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาพากันเป็นอมิตรทายาทไม่เป็นธรรมทายาทอยู่ถึงเราตถาคตก็คงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิตรทายาทไม่เป็นธรรมทายาทอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะคอยโอวาทอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพวกเธอเสียนะเสียแต่เธอไม่พอเสียถึงเราด้วยมาอาจารย์ยังไงลูกติดไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าลูกได้ดีเนี่ยพ่อแม่ก็ดีไปด้วยนะถ้าเกิดลูกไม่ดีเนี่ยเสียถึงพ่อถึงแม่ด้วยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตไซแม้เธอทั้งหลายจะไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทอยู่ถึงเราตถาคตก็คงไม่ถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทนั่นแหละอันพระองค์ก็จะคอยโอวาทตลอดและเผลอไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนมีบุญเยอะนะเขาก็อยู่ใกล้กับพระผู้มีพระภาคสมัยนี้ก็มีทางเดียวศึกษาคำสอนไว้เยอะๆไปอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามดึงคำสอนลงมาให้ได้ในทุกหนทุกแห่งที่เราไปนั่นแหละและอย่างสมัยนี้นะพกพาง่ายนะถ้าเรามีความประทับใจในสูตรไหนเราก็คัดเอาไว้ไปที่ไหนปั๊บนึกถึงเอามาอ่านเท่าไหร่ไปต่ออย่างนี้ก็ได้ในช่วงนี้เราก็ศึกษาในเรื่องของมหากุศลเนาะมหากุศลที่เกิดขึ้นโดยที่มีโพธิภพเป็นอารมณ์กุศลจิตเกิดขึ้นมีโพธิภพเป็นอารมณ์โพธิภพมีกี่อย่างมี3อย่างเนาะ1ปฐวีโพธิภพอารมณ์2เตโชโพธิภพอารมณ์3วาโยโพธิภพอารมณ์ในโพธิภพอารมณ์เหล่านี้มีสมุฏฐานเท่าไหร่4อย่างนะโพธิภพอารมณ์บางอย่างมีกรรมเป็นสมุฏฐานโพธิภพอารมณ์บางอย่างมีจิตเป็นสมุฏฐานโพธิภพอารมณ์บางอย่างมีอุตุเป็นสมุฏฐานฉะนั้นในโพธิภพอารมณ์นั้นเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารทีนี้ผู้ที่จะเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อที่จะเป็นญาตะปริญญาในการพิจารณาโพธิภพอารมณ์นั้นพวกนี้ก็ต้องอาศัยสัมปชัญญะบัพพะในการอธิบายโพธิภพอารมณ์เพื่อให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นโพธิภพนั้นถ้าหากว่าโดยปัจจัยนะเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญญานะเป็นอารัมมณปัจจัยของสัมปชัญญะทีนี้ปัญญาที่มาพิจารณาเรื่องของโพธิภพนั้นในหมวดของสัมปชัญญะบัพพะนั้นต้องเป็นปัญญา4นัยยะด้วยกันปัญญา4นัยยะเรียกว่าสัมปชัญญะ4 1ทบทวนอีกครั้ง1สาทกะสัมปชัญญะ2สัปปายะสัมปชัญญะ3โคจรสัมปชัญญะ4สัมโมหะสัมปชัญญะในสัมปชัญญะทั้ง4นี่แหละ ที่เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีโพธาภะเป็นอารมณ์นั้นผู้ที่จะเจริญสัมปชัญญะนี้จะต้องพิจารณาในธรรมะกี่หมวด7หมวดเนาะหมวดที่1ว่าด้วยการก้าวไปและถอยกลับหมวดที่2ว่าด้วยการมองและการเหลียวหมวดที่3ว่าด้วยการคู่เข้าและเหยียดออกหมวดที่4ว่าด้วยการทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรถ้าพวกเราก็ใช้สอยเสื้อผ้าแต่งตัวนั่นแหละต่อไปนะ5ในการดื่มกินเคี้ยวลิ้มหมวดที่6ว่าด้วยการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะหมวดที่7ว่าด้วยการเวลาเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งฉะนั้นความรู้อันนี้ที่จริงแล้วก็คือเอาสัมปชัญญะ4มาวิเคราะห์มาพิจารณามาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติธรรมหมวดนี้ทีนี้เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงข้อไหนแล้วถึงข้อไหนแล้วถึงข้อ2เนาะข้อ2ในการมองและการเหลียวโดยเอาสัมปชัญญะ4มาจัดทีนี้มองด้วยปารภถึงประโยชน์ของการมองเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะนะมองแล้วสปายะไหมมองแล้วกุศลจิตเกิดไหมอย่างนี้เป็นสปายะข้อ1สาธกะใช่มั้ยข้อ2สปายะข้อ3ขณะที่มองแล้วก็มีการเจริญกรรมฐานพิจารณาโดยความเป็นขันธ์เป็นต้นเรียกว่าโคจระแต่ถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายควบกันทั้งสองอย่างเลยนะทั้งโคจระกับอสัมโมหะนี้ในที่เดียวกันแล้วในคัมภีร์เนี่ยท่านกล่าวถึงอีกในหนึ่งนะว่าอสัมโมหะในขณะที่การมองและการเหลียวเนี่ยโดยการพิจารณาขันธ์อายตนะธาตุและปัจจัยซึ่งพวกเราก็น่าจะเริ่มคุ้นกันแล้วทีนี้มาดูว่าในการพิจารณาขันธ์เป็นต้นนี้ทั้งจักษุทั้งรูปชื่อว่ารูปขันธ์นี่โดยขันธ์นะการเห็นชื่อว่าวิญญาณขันธ์การเสวยอารมณ์ที่สัมปยุตด้วยวิญญาณเวทนาที่เกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณเป็นเวทนาขันธ์ความจำได้หมายรู้ชื่อว่าสัญญาขันธ์ธรรมะมีภาษาเป็นต้นชื่อว่าสังขารขันธ์ในเพราะขันธ์เหล่านี้มาประจวบกันเข้าการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏอยู่ด้วยอำนาจขันธ์ห้าเหล่านั้นแล้วจะมีใครสักคนแลตรงจะมีใครสักคนแลขวาเล่าใช่ไหมจะมีใครแลมีใครเหลียวในเมื่อมีแต่ขันธ์5แลขันธ์5เหลียวอันเราก็ทบทวนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่จริงแล้วเพราะว่าธรรมะหมวดนี้ถ้าใครจำได้แล้ววิเคราะห์บ่อยๆเนี่ยมันจะแตกแขนงไปหาวิชาอื่นๆทุกวิชาเลยนะในวิชาในพุทธศาสนานะวัตถุนี้หมายถึงตาใช่ไหมการแลการเหลียวเนี่ยอะไรแลเหลียวก็คือตาตานี้ถ้าพูดโดยขันธ์ห้าเป็นรูปขันธ์ตาเป็นรูปขันธ์ก่อนวัตถุนะวัตถุก็คือตาจักขุประสาทรูปทีนี้ในตาเนี่ยยมผู้การเขียนสมุดฐานทั้งสี่ในวัตถุด้วยเนาะทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารครั้งก่อนๆ นี้ขย่อนความรู้ไว้หน่อยใช้แต่กรรมชรูปอย่างเดียววันนี้เปิดเผยว่าในวัตถุนั้นมีรูปทั้ง4สมุฏฐานอยู่ในนั้นนะทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและอาหารถ้าไม่มีจิตตชรูปนะจะกลิ้งตากรอบตาไม่ได้แต่เพราะในตานี่มีจักขุวัตถุอยู่จักขุวัตถุนั้นน่ะมีจิตตชรูปอยู่คนละกลุ่มกันนะแต่ว่ามีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำให้ตานี่กลิ้งกรอบได้เรียกว่าจิตตชรูปพอตากลิ้งกรอบอย่างนี้ปั๊บใช่ไหม จักขุอันนี้เป็นความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับรู้ภาพได้ทันทีโดยมีแสงสว่างเป็นอุปนิสัยให้เป็นปัจจัยที่มีกำลังมากต่อการเห็นเพราะฉะนั้นตาตัวตัวครั้งตาเป็นรูปขันธ์ถ้าใช้คำว่าขันธ์นี้ให้เราคิดถึงอะไรเอานี้เอาตาแล้วตาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของกายแล้วล่ะนั่นแหละถ้าใช้ถึงคำว่าขันธ์ตับนะเราต้องศึกษาพุทธพจน์ที่ว่าเหตุใดจึงชื่อว่าขันธ์เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นใกล้ๆที่ตาเนี่ยนะเป็นทั้งอดีตก็มีใช่ไหมเป็นทั้งจะมีต่อไปก็มีถ้าไม่ตายซะก่อนเนี่ยตาก็ยังมีแล้วก็ที่กำลังเห็นอยู่ขณะนี้นั้นตานี่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งตาเราและตาคนอื่นเรียกว่าภายในและภายนอกนั่นแหละทีนี้แต่ว่าไอ้หยาบละเอียดเนี่ยก็บอกว่าตาบางคนเนี่ยละเอียดกว่าอีกบางคนเงี้ยถ้าเป็นแบบคนที่ตากแดดตากลมเนี่ยกับคนที่อยู่ในร่มเนี่ยตาความละเอียดของตาเนี่ยแตกต่างกันงั้นตากับสีนี่เรียกว่ารูปขันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันงั้นคำว่าขันธ์นี่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองเท่านั้นเองขันธ์ชื่อถ้าใช้คำว่ารูปขันธ์ก็คือทำคำว่ารูปหมายความว่าถ้าใช้คำว่ารูปหมายคำว่าเสื่อมสิ้นสลายไปนั่นแหละที่ชื่อว่ารูปขันธ์เพราะทั้งตาทั้งสีเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะอะไรวิโรธิปัจจัยเช่นร้อนเกินไปเนี่ยตาจังมีประโยชน์อยู่อ่ะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยเนาะไม่เลยอ่ะเพราะตาเนี่ยนะมันมีไอ้ประสาทจักขุตัวนี้แหละเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นขันธ์มั้ยเป็นเรียกว่าวิญญาณขันธ์เพราะจักขุวิญญาณนี้ก็เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นทั้งภายในและภายนอกนั่นแหละไม่ใช่เห็นแต่เราคนเดียวใช่มั้ยคนอื่นก็เห็นด้วยอย่างนี้เรียกว่ามีทั้งภายในและภายนอกก็มีแต่ขันธ์5นี่แหละต่อไปเวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือมีอะไรบ้างเจตสิกที่เหลือหนึ่งเวทภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการเจตสิกเหล่านั้นเป็นสังขารขันธ์นั่นแหละก็มีแต่ขันธ์5หาสัตว์ตนใดตนหนึ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีนั่นแหละขันธ์เหล่านี้มีเพราะอะไรมีเพราะปัจจัยใช่ไหมแต่ปัจจัยยังไม่กล่าวถึงว่าการแลซ้ายแลขวาก็มีแต่ขันธ์5นี่แหละมาประจวบกันขึ้นความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีอยู่ตรงนั้นแต่การเห็นมีไหมมีแต่สัตว์นี้ไม่มีอยู่ตรงนั้นเพราะว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างก็เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะนั่นแหละแปลว่าของจริงความจริงเหล่านี้เนี่ยความจริงแบบนี้เนี่ยจริงแบบทุกขสัตว์อันทุกจึงควรกำหนดรู้แปลกำหนดเป็นปริญญารู้ด้วยปริญญา3รู้สภาวะลักษณะเหล่านี้ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยเที่ยงไหมสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงโอ้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ได้ปริญญากับเขาเหมือนกันนะเนาะปัญหามันเห็นหรือเปล่าก็บอกว่าค้างคาวฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมีศรัทธาก็ยังไปสวรรค์เลยนะเราเป็นมนุษย์แหมจะไม่ดีเท่าค้างคาวให้รู้ไปเนาะทีนี้ต่อไปอีกนะโดยขันเนี่ยผ่านเลยอีกประการหนึ่งโดยอายตนะบ้างจักษุ หรือตานี้เป็นชื่อว่าจักขายตนะตานี้เป็นเครื่องต่ออย่างหนึ่งเลยนะเป็นจักขายตนะสีหรือรูปอันนี้รูปารมณ์นี้เป็นรูปายตนะจิตเห็นเป็นมนายตนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินทรีย์มนสิการที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นธัมมายตนะในเพราะอายตนะสี่เหล่านั้นมาประจวบกันอย่างนี้นั่นแลการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงการแลซ้ายแลขวาปรากฏด้วยอายตนะสี่อยู่นั้นจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวาเล่ามีสัตว์มีบุคคลมาแลอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีเนาะนี่โดยอายตนะนะเพราะเป็นเครื่องต่อเนี่ยตากับสีเป็นเครื่องต่อทำให้เกิดจิตเห็นขึ้นถ้าพูดถึงคำว่าจิตคือสภาวะที่รู้อารมณ์ตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้ทางตาชื่อว่าจักขุวิญญาณสภาพที่รู้ทางหูชื่อว่าโสตวิญญาณนั่นแหละนี่โดยอายตนะนะทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งจักขุเป็นจักขายตนะสีเป็นรูปายตนะจักขุวิญญาณเป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบเป็นธัมมายตนะเอ๊ะอายตนะก็ชักไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะ พวกนี้เป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนกันนะเป็นภูมิของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของปัญญาเนาะวิปัสสนากับปริญญาต่างกันไหมต่างไหมไม่ต่างนะนี่นะต่างกันโดยพยัญชนะเรื่องของขันเรื่องของอายตนะเหล่านี้ที่จริงแล้วการเห็นในวันหนึ่งของเราเนี่ยเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยมากจริงๆเลยนะมากมายมหาศาลเลยและอย่างหนึ่งการพิจารณาอย่างนี้นะเป็นการพิจารณาเพื่อการเจริญสติปัฏฐานด้วยอันนั้นถ้าเราจะสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงสติปัฏฐานได้ไหมสติกับฐานของสติเหมือนกันไหมสติกับฐานไม่เหมือนกันใช่ไหมสติเป็นอย่างหนึ่งฐานของสติเป็นอย่างหนึ่งสติธรรมชาติที่ระลึกรู้ธรรมชาติที่ไม่หลงลืมเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าฐานของสติคือที่ตั้งของสตินั่นแหละฐานของสติมีกี่อย่าง4อย่าง1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมะพระองค์แสดงกายเพื่อให้ละวิปลาสข้อไหนเพื่อละสุภาวิปลาสแสดงเวทนาเพื่อละแสดงเวทนาเพื่อละสุขวิปลาสแสดงจิตตาเพื่อละนิจจะเที่ยงอ่ะความสำคัญว่าเที่ยงความคลาดเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนว่าจิตเนี่ยเที่ยงแสดงธรรมานุปัสสนาเพื่อละอัตตาละอัตตวิปลาสคำว่ากายสภาวะของกายได้แก่รูปขันธ์เพราะฉะนั้นตาเนี่ยนะวัตถุเนี่ยเป็นรูปขันธ์สีที่ตาเห็นก็เป็นรูปขันธ์ปัญญาที่สัมปชัญญะที่มาใคร่ครวญตาใคร่ครวญสีเป็นกายานุปัสสนาปัญญาไม่ได้อยู่ในจิตเห็นนะมันจะต้องมีธรรมะอีกตัวหนึ่งมาเรียนรู้เพราะในฐานะว่าตาสีจิตเห็นเจตสิกที่ประกอบเป็นฐานของสตินะเอางี้นะถ้าปัญญาเหมือนตานะสิ่งเหล่านี้เหมือนสมุดเหมือนหนังสือเหมือนสมุดเหมือนหนังสือที่เรามาอ่านเพราะตาเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของความรู้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของสติเพราะสติมาเรียนรู้ตาเป็นต้นธรรมะเหล่านี้นะที่จริงแล้วเป็นคำธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลืมตาทุกวันนี่ไม่เคยเห็นเลยนี่ผิดธรรมดาเลยปัญญามันไม่ธรรมดาด้วยมันไม่เกิดอ่ะ พอปัญญาไม่เกิดที่เหลืออวิชชาทั้งนั้นนั่นแหละอวิชชาอยู่ตรงไหนบอกอยู่ใกล้ขนตานั่นแหละกายเนี่ยนะตาเนี่ยในกระบอกตาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสสัมภาระจักษุสสัมภาระจักษุนั้นเป็นรูปที่มีทั้งกรรมเป็นสมุฏฐานมีทั้งจิตเป็นสมุฏฐานมีทั้งอุตุเป็นสมุฏฐานและก็มีทั้งอาหารเป็นสมุฏฐานการที่บุคคลพิจารณาเรื่องของตาเรื่องของสีมากๆอย่างนี้เรียกว่าเจริญกายานุปัสสนาอาศัยตากับสีทำให้เกิดจิตเห็นคนที่สังเกตสภาพธรรมคือสภาพจิตที่รู้อารมณ์มากๆสภาพจิตนะเป็นตัวรู้อารมณ์การที่ปัญญาหรือสติมาเรียนรู้สภาพที่รู้อารมณ์อย่างนี้เรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาอาศัยตากับสีเกิดจักขุวิญญาณความประชุมทั้ง3อย่างเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นฐานของสติไหมเป็นไหมเป็นผัสสะเป็นฐานของสติข้อสติปัฏฐานข้อไหนข้อ4นะผัสสะเป็นธัมมานุปัสสนาถ้าปัญญามาวิเคราะห์เรียนรู้นะเอาปริญญา3มาจับนะตรงนี้ไม่ได้เอาปริญญาข้อใดข้อหนึ่งนะต้องทั้ง3ข้อเลยสัญญาเจตสิกก็เป็นฐานของธัมมานุปัสสนาได้กี่ข้อแล้วเหลือมีไหมเวทนาเนาะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภาษาตัวนี้จะเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นความประชุมพร้อมของตาสีและจิตเห็นความประชุมพร้อม3อย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางตาเพราะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผู้ที่เรียนรู้เรื่องเวทนานี้มากๆเรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาเห็นตอนนี้มีเวทนาไหมมีเวทนาตอนนี้เป็นอะไรเวทนาเป็นกุศลเหมือนกันเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ถ้าเฉพาะในจักขุวิญญาณนะถ้าเฉพาะในจักขุวิญญาณเวทนาเป็นอุเบกขาแต่ถ้าในมโนวิญญาณเนี่ยนะในความคิดของเราเนี่ยนะเวทนาไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรเอางี้นะถ้าหากว่าจะวิเคราะห์ว่าเวทนาในมโนวิญญาณนะถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีปั๊บส่วนใหญ่จะเป็นโทสะโทมนัสเวทนาจะเกิดถ้าเห็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยส่วนใหญ่จะเป็นโสมนัสเวทนาเห็นอะไรมันเฉยๆนั่นแหละเป็นแล้วก็บอกว่าเวทนาเหล่านี้เนี่ยให้เอาอารมณ์เป็นต้นเนี่ยมาจับถ้าอารมณ์อันนั้นน่าปรารถนาส่วนใหญ่จะเป็นโสมนัสเวทนาถ้าอารมณ์อันนั้นไม่น่าปรารถนาส่วนใหญ่จะเป็นโทมนัสถ้าอารมณ์นั้นเรียกว่าเป็นมัชฌตารมณ์เป็นอารมณ์ปานกลางไม่น่ายินดีพิเศษอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของสภาวะธรรมเหล่านี้อันนี้เป็นฐานของการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างดีที่เรียกว่าสติปัฏฐานเพราะมีองค์ประกอบกี่อย่างองค์ประกอบของการเจริญสติปัฏฐานมี3อย่างด้วยกัน1อาตาปีอาตาปีเนี่ยบางทีเนี่ยก็บอกว่าแสดงในลักษณะความคิดริเริ่มในการเรียนรู้นะต่อไปสัมปชานโนสัมปชัญญะ4ที่ว่าไปเนี่ย3สติมาสติมาเด้ออย่าลืมเด้อนั่นแหละสติมานั่นแหละนั่นแหละถ้าเจริญเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยละอะไรละอภิชฌาและโทมนัสละอภิชฌาและโทมนัสในโลกไหนโลกทั้งตานั่นแหละโลกทั้งตานะเพราะตาก็เป็นโลกหนึ่งใช่ไหมโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าอันนี้แบบพูดแบบโลก6แต่ยกมาอันเดียวคือโลกทางตานั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีการเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเ พราะจะเป็นที่อาศัยของอภิชฌาและโทมนัสโลภะโทสะก็จะเกิดอาศัยการเห็นนี่แหละที่จริงการเห็นเนี่ยที่มันมีอิทธิพลมากเพราะมันเป็นอุปนิสัยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆเพราะการเห็นภาพภาพเดียวนั่นแหละทำให้คนเนี่ยก่อกรรมทำชั่วได้มากมายมหาศาลเพราะการเห็นภาพภาพเดียวนั่นแหละทำให้คนได้ดิบได้ดีเลยก็มีเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็อาศัยทางตาการเห็นนะแล้วก็เห็นเทวทูต4ออกบวชเลยเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่ก็อาศัยการเห็นอีกนั่นแหละโอ้โหคนบางคนเนี่ยก่อกรรมทำชั่วลักฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมประพฤติผิดในกามก็ได้ก็เพราะการเห็นนั่นแหละ อยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องปัญญานะครับเพราะท่านก็แสดงอย่างนี้เนี่ยนะครับตรงนี้อธิบายตรงนี้อธิบายให้เราทราบว่าเป็นเรื่องของปัญญาอย่างไรบ้างนะครับเอาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับคือปัญญาไม่ต้องพูดถึงนะครับกริยาที่รู้ชัดรู้ไงครับ ก็ต้องรู้ชัดในสภาวะลักษณะของสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเช่นสภาวะของตานี้เป็นยังไงตาความใสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นรับกระทบรูปารมณ์หรือสีเป็นความใสชนิดหนึ่งปัญญาที่รู้ชัดในความใสหรือปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของจิตเห็นคือลักษณะที่รู้อารมณ์เป็นลักษณะหรือรู้ในลักษณะของเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะเห็นปัญญาตัวนี้เนี่ยมารู้ชัดในตาในสีในจิตเห็นในผัสสะในเวทนามันต้องรู้ชัดอย่างนั้นจริงๆถามว่าถ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าใครเห็น ปัญญาเห็นครับ ใครเห็น ปัญญาเห็น ปัญญาเห็นแน่นะ เอาจิตจะได้ครับ จิตเห็นนะอันนี้เพราะตัวนี้เนี่ยพอปัญญาเกิดขึ้นวิเคราะห์ก็จะมีแค่ที่เห็นเพราะความประชุมของธรรมะเหล่านี้จึงเกิดการเห็นเจ้ าค่ะตอนนี้ต่อไปนะหมดหรือยังครับ รู้ชัดอันนี้ชัดอย่าง ต่อไปชัดต้องรู้ชัดอย่างเนี้ยรู้ชัดทุกตัวว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ ใช่มั้ยครับรู้ชัดอย่างนี้เนี่ยเรียกวิเศษลักษณะต่างๆเนี่ยรู้ชัดอย่างนี้ รู้ชัดในวิเศษลักษณะรสปัจจุปฐานะนะสำนวนเท่าไหร่นะ3คำที่จริงรู้อันใดอันหนึ่งก็รู้ทั้ง3อย่างนั่นแหละ ครับ พร้อมทั้งปัจจัยด้วยนะ ปัจจัยด้วยนะเยอะๆเลยนี่ครับ รู้ทั้งปัจจัยนี้ด้วยเดี๋ยวปัจจัยจะอธิบายทีหลังครั้งหนึ่ง ตอนนี้ความวิจัยนี่นะครับยังไงครับนี่ถึงทำให้เกิดวิจัยอย่างนี้ครับเป็นยังไงครับ ความวิจัยก็คือเราก็ต้องอธิบายว่าให้คนที่มีความรู้ทางโลกเขาวิจัยแบบทางโลกเขาทำยังไง ครับวิจัยทางโลกเป็นไงครับ เขาทำยังไงก่อน ทางไวหมอวิจัยครับ ต้องให้อาจารย์ด้านหลังเนอะมีความรู้ในด้านวิจัยอย่างดีเลยนะเล่าวิธีการว่าเขาวิจัยทางโลกนี้เขาวิจัยยังไง